Hát, sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Megfigyeltetem mindig ugyanígy köszönömbe? Hogy? Tehát azt mondom, hogy sziasztok, tehát hogy sziasztok, üdvözlöm mindenkit. Na hát, én rendes vagyok. Hát, gondolkodtam, hogy ezt a hangsávot egyébként le lehetne menteni, és akkor nem kell beköszönöm, csak mindig lejátszanám. Most már elmondhatjuk, hogy egyébként az összes adás előre fel volt véve még tavaly. Csak mi ilyen kurvára up-to-date-ek vagyunk, hogy megjósoljuk egy évre előre, hogy mi történik a játékiparban. Vagyis én. Tessék. Konyhatitkok. Kristóf Varga, köszi szépen a 14 hónapot. Jó. Mi történt nálad? Jó kedved van? Hogy nézek ki? Péntek délutánomat itt kell töltenem veled? Több órán keresztül? Na viszont mielőtt még hipotézisek merülnének föl azzal kapcsolatban, hogy miért van ilyen baromi jó színem, ez kizárólag annak köszönhető, mert vasárnap sikerült leégnem. Úgyhogy, nem akarsz egyébként idébb jönni, mert picit kim vagy a képből. Nem, akkor közelebb lennék hozzá. Hú, brühű. Ennyire elég. Egyébként nem tudom, észrevettétek-e, de a legutóbbi reflektoradás óta most már a brühű szekció be van vezetve a timestampekbe. Igen. Úgyhogy ez nem pusztába kiáltott szó volt, hanem tényleg megtörtént. Úgyhogy... Ne aggódj, meg lesz ma is. Dominikus, jobbulást egyébként neked. Jó, beszéljünk arról, hogy mi jót csináltunk az elmúlt időszakban. Azért próbálom meg én kezdeni, mert te úgyis ki fogsz hasítani egy fél órát azért, mert Baldur's Gate-eztől. Nem egyetértek, legyünk túl azon, amit te akarsz mondani. Mert Baldur's Gate-en szeretnék túl lenni. Azt gondolom. És neked annyi idő. Nekem nem kell. Na, nem szereted a minőségi játékokat. Nem, én sosem szeretem. Zori az az, aki egyébként fél éve baszogat a Pikmin 4-jel, és akkor, de ez ilyen jó, ez olyan jó, és akkor látom, hogy ma is nyomja azt a Fos Exoprime-át, és miért ilyen hulladékokkal égeted az idődet, és akkor mivel játszok, mondom, a Pikmin 4, amit fél éve magyarázom, ma jelent meg. Ja, tényleg. Majd meglátom, nem biztos megér annyit. Lusta voltam fölmenni a Switchért. Mert az egyébként nem hordozható, tehát. De hordozható, de mindegy. Mindegy. Nem tudod, hova raktad. De tudom egyébként, unokaöcséméktől visszakaptam, úgyhogy az első dolgom volt letörölni róla a Fortnite-ot. És... Kevés fosabb kombinációt tudok elképzelni, mint a Nintendo Switch-a Fortnite-ot szóval. Ne nekem mondd, nem én. Nem én játszottam vele. Jó, de... Csak nem az én világom. Nem csodálom nekem se. Figyelj, én most az utóbbi időben nekem szar volt, én Exoprime-on aztán, meg... Na jó, arrébb húzódok, mert most már marára idegesít, hogy ennyire kim vagy a képből. Így tök jóban vagyok. Jó, ja, csak én eddig elfordulsz. Jó, mindegy. Attól, hogy közel vagyok, akkor is erre fogok fordulni. Tehát nem ki is takarhatjuk azt a részt. Rát egyeket törül közül, tudjam neked? Na mindegy. Tudod, hogy egy török között alapodott. Úgyhogy igazából játszani ezzel az egyel sikerült. Gondoltam arra, hogy a Jak the Lions 3-at előveszem, és csinálok belőle anyagot, de tök fura egyébként, hogy azzal, hogy megérkezett, valahogy úgy kicsit távolra került tőlem az érdeklődési térben. Ki fogom próbálni mindenféleképpen, csak valahogy most úgy nem érzem, hogy nekem ezzel feltétlenül játszanom kéne. Ezért inkább leültél Exoprime-elezni. Majd visszaültem Exoprime-el. Kihajtom abból a Game Pass-ből a szart. Ha már itt van. Úgyhogy az volt. Igen, egy gondolat erejéig majd rátértnek arra, hogy igen, moziban voltam, igaz, a filmekkel többen, jobban haladtam. Akkor forduljunk át a filmekkel. Ja, ez gyorsan, figyelj, gyorsan elmondom, hogy mik voltak nálam. Tartottam egy Kevin Costner maratont így magamban. Ne kérdezzétek, hogy miért jutottam el eddig, de úgy voltam vele, hogy meg szeretném nézni ennek a fazonnak azokat a filmjeit, amiket vagy nagyon régen láttam, vagy egyáltalán nem láttam. Úgyhogy elővettem ilyeneket, hogy JFK, tök jó film egyébként, kicsit hosszabbak kellett érni, de egyébként meglepően jó. Costner is egész jó benne. Megnéztem az, aki legyőzte a Capone-t című, megnéztem. Tehát elkezdtem, annyira szimpadias az a film, hogy nagyon, nekem nagyon... Hogy érted? Nagyon mímelt, nagyon mesterkélt, nagyon, nagyon beállított, túlpózolt, olyan nekem nem jött, tehát annyira idegen, hogy engem zavart. Megnéztem a 13 napot a kubai rakétaválságról, ami szólt. Ez majd ez hivatkozási pont lesz, mert ilyen, hát fogalmazhatunk, hogy hát nem is életrajz, de történelmi film. Uh-huh. Kurva izgalmas és feszült. És dacára annak, hogy tudod, hogy mi volt. Kubai rakétaválság. Igen, de ugye... Ott pont... azért paráztak egy pár millióan. Nagyon-nagyon, és érdekes, hogy mi zajlott a Fehérházban. Én például nem tudtam, hogy mi volt a lezárásnak az oka. Tehát, hogy tudom, mi volt a vége, tehát, hogy kivonják ugye a rakétákat, de miért? Hogy hogy jutottak erre a megállapodásra? És ezt például nem tudtam, ezt a film adta elkezdtek meg nekem. Telepíteni Törökországba az amcsik hasonló dolgokat. Pont, hogy nem. Pont, hogy elkezdték kivonni. Azért vonták ki. Ez volt a megegyezésnek az egyik része. Igen, csak máshogy telepítenek, vagy kivonnak. Tudod, nem a, ugyanaz, csak nem osztogatnak. De mert azok ott nőttek ki a földből egyébként, tehát ez a gyárilag ott volt. Senki nem mondta, hogy ez Pikmin volt. Hanem, mindegy, szóval a lényeg az, hogy hogy ezt úgy ledaráltam. És moziban meg ugye megnéztem a Barbie-t, amiben már láthatjátok kint a videót, illetve megnéztem az Oppenheimert, amiről viszont nem csináltam végül bemutatót abból a megfontolásból, és de picit belemennék abba, amiről szoktunk beszélni, most minden különösebb vitriol nélkül, de ugye szoktunk beszélni itt a Reflektorban arról, hogy a nemzetközi kritikai megítélés az, hát hogy próbált cizelláltan fogalmazni, tud egy napraforgó jelleget ölteni. Ma olvastam egy olyat, nem tudom, valamelyik filmes portálnak az ilyen képe volt, Adinak küldtem át. Nemes egyszerűséggel azt mondja az Oppenheimerről, hogy ennek az évezrednek a legfontosabb filmje. Mi volt ez, lead.hu vagy? Nem, ez egy külföldi portál volt. És azt vettem észre, hogy amióta az Oppenheimer kritikák elkezdtek kijönni, azóta egymásra licitálnak. Egymásra dobálják, hogy szerintem ez jó film volt. Nem, ez egy kurva jó film volt, ez egy szuper kurva jó film volt, ez egy megbaszóan szuper kurva jó film volt, ez volt az év legjobb filmje, nem az évtized legjobb filmje, nem az évezred legjobb filmje. És konkrétan egyébként így mennek ezek az érvelések, és mindezt úgy, hogy egyébként én valamennyi, és most nem saját magam a tömjén ezen, ne értsétek félre, kérlek. Valamennyi háttértudással érkeztem azért a moziba. De pont azért, mert hogy így képbe akartam kerülni azzal, amikor beszélnek az Oppenheimerről, akkor ne ő nézzek úgy, mint a fácán a tálcán, hanem hogy úgy nagyjából tudja, miről van szó, amikor azt mondják, hogy Szent Háromság Szent Háromság próba, meg ez azon az helyén tudjam kezelni a figurát. És engem megdöbbentett, hogy egy életrajzi filmet milyen mértékben szét lehet nolenkedni. Tehát és nem a hossza a probléma, hogy 3 órás a film, mert 3 órás életrajzi filmeket már többet is láttam többször. És nagyon jók készültek, és lehetne mondani akár az Aviátort, lehetne mondani az Írt, lehetne mondani a majdnem 3 órás Elvis filmet, lehetne mondani nagyon-nagyon sok mindent. Nekem az a probléma az Oppenheimerrel, hogy 3 órányi nolenkedés. Például 3 idősíkot kezel a film. Uh-huh. 3 idősíkban ugrál jobbra-balra, most egy tárgyalótermi részt dobunk be, de figyelj be azért, mert most jön a Nolan csavar, mert most be fogjuk baszni a dolgot a jelenkorba, és jön most még egy Nolan csavar, most hirtelen fogunk beszélni Oppenheimernek a magánéletéről. És ide-oda dobáljuk az egészet, mindenhol kapsz mondjuk 10 nevet, akik mondjuk valamennyi átfedésben vannak az egyes idősíkokban, uh-huh. És itt tudod, én nézem, követem, és így, mi a faszért van itt túl bonyolítva ez a film, de ennyire azért nem bonyolult. És ennél azért sokkal szabadabban és normálisan értelmezhető lenne. Így akarja megmutatni, hogy mennyire kurvára tud rendezni. Pontosan, és pont ez, hogy a nolenkedésről szól ez az egész. Nekem például, én hogyha rajtam múlna, én fogtam volna a filmet, és újra vágnám lineárisra. Hogy menjen szépen végig, és magyarázzanak el dolgot. És bocsánat, csak így kijöntöm magamból, hogy mik azok, amik zavartak. Gondolom, ez lesz az én Baldur's Gate blokkom, de nem tart fél óráig. Uh-huh. Tehát nekem például egy nagyon konkrét problémám van ezzel a filmmel. Egy konkrét problémát fogok mondani, és ezt nem leírja az összes egyéb problémámat az Oppenheimerrel. Oppenheimernek volt egy indiai szentkönyve, egy buddhista szentkönyve. Uh-huh. És ebből ő többször idézett egy sort. Ugye ez az én vagyok. Káma Sutra. Káma Sutrában azaz. Ugye ez az én vagyok a halál világok pusztítója. Aha. Ezt föltvereljük egy YouTube-on is, aztán az utolsó interjúja, vagy az utolsó videófelvétel, ott is elmondja. Aztán állítólag ezt a sort, hogy én vagyok a halál világok pusztítója, ezt állítólag akkor is elmondta magánkívül, kvázi transzban, amikor megtörtént a robbanás. Tehát ez mind a kettő egyébként egy drámai pillanat. Mind a kettő egy fontos dolog, amikor ezt elmondja, és mind a kettő más jelentőséggel bír. Ugye az egyiknél mondjuk egy felismeréssel, úristen, létrehoztam ennyire pusztító dolgot, a másiknál meg talán egy beismeréssel, egy utólagos megkövetéssel, hogy sajnálom. Érdekes ennek a két sornak a szerepe. Ebben a filmben bazd meg, hol hangzik el? Dugás közben. Ez is egy fontos része a filmnek. És nem szeretném, hogyha azt hinné valaki, hogy emiatt az egy dolog miatt nem tetszett a film, hanem ez az egyetlen dolog nagyon jól keretezi, hogy mi a probléma a filmmel. Tehát, hogy tudja úgy igazából, hogy miről kellene szólnia, de valahogy úgy mindennek úgy eltolja az arányait. Valahogy rosszkor süti el azokat a dolgokat, amiket kellene, nem odaillenek. Valahogy nem áll össze az, amit látok. És még egy dolog, és ezt tudom, hogy félre fogják érteni sokan, és félre fogják értelmezni, nem akarok előre így prejudikálni semmit, de én nagyon sajnáltam, hogy nem magyarázták el a nézőknek, hogy miért félelmetes az atombomba. Nem azért, mert tehát én úgy gondolom, hogy amilyen jelentősége van ennek a filmnek, és amilyen jelentősége van ennek az üzenetnek, szerintem muszáj lett volna nem csak azt elmondani, hogy Oppenheimer mit hozott létre, hogy milyen találmány fűződik a nevéhez, hanem hogy ez a pusztító erő, amit létrehoztak, hogy egyébként mit jelent bevetve. Hogy elrettentse az embereket, hogy képet kapjunk arról, hogy ez a fajta harc, ez a fajta álhatatos munka egyébként milyen borzalmas fegyvert eredményezett. És szerintem időről időre, generációról generációra emlékeztetni kellene az embereket arra, hogy ilyen dolog is létezik az embereknek az arzenáljában. Mm. És ezt sem teszi meg a film. Van benne egy ilyen mesterkélt jelenet, amikor egy ilyen kicsit ilyen horrorisztikus környezetben látunk valamit, de az nem ugyanaz. És rengeteg ilyen dolog van, apróság, hogy hozzák létre mondjuk az atombombát. Érted, arról a Christopher Nolanről beszélünk, aki az Interstelláron keresztül mondjuk a párhuzamos dimenziókat elhozta és elmagyarázta konyha nyelven, vagy hogy működik a fekete lyuk. Vagy mondjuk az Inceptionben, az álom az álomban szekciót elmagyarázta úgy az meg, hogy anyám is megértette. Na most ez a Christopher Nolan miért nem veszi a fáradtságot, hogy elmagyarázza például nekem, egyszerű földi halandónak, hogy működik az atombomba. Engem olyan apróságok is érdekeltek volna, hogy például miért a kvantumfizika területéhez tartozik az atombomba, és miért nem mondjuk a sima fizikához, vagy például átfedés van az atomfizika meg a kvantumfizika között. Én ehhez nem értek, de reméltem, hogy az Oppenheimerrel például választad. És semmi, ilyenekkel nem foglalkozik. Valahogy úgy el van azzal, hogy beszél dolgokról. És semmit nem állít Oppenheimerről. Az égvilágon semmit. És tudod, úgy voltam vele, hogy életrajzi filmben azért már láttam egyet-kettőt, nagyon sokat szeretek, talán az egyik kedvenc filmműfajom, és engem borzasztóan zavart az a fajta nem tudom, széles gesztus, amivel kezeli ezt az egész témát. Uh-huh. Úgyhogy, de ezt nem akartam elmondani, mert ennek az lenne a vége, hogy mivel Nolan film, nagyon sokan meg akarják majd nézni, és nagyon sokan akarják majd szeretni. És jobbról-balról jönnek az ívek, hogy tudod, beleadják az emberek szájába azokat az érveket, amiket majd mondjatok vissza, mert szerettétek, ezeket mondjátok, hogy ezért szerettétek. Aha. Nem akarok az ember lenni, érted, aki viszont azt mondom, hogy de gyerekek, nézzetek már körbe. Tudod, ugye, mint a... Mikor döntötted el? Lehet, hogy elítöttem a dologgal. De egy idő után az ember tudod megunja azt, hogy állandóan darts táblát csinálnak a fejéből. Vagy lehet, hogy most éppen egy ilyen pillanat van, nem tudom. Azt egyébként megértem, de egyébként meg szerintem meg szarjál bele, tehát, hogy így... Nem, jó, én könnyen vagyok, mert nem. Maximum hetente egyszer beszélek fasságot, mondjuk akkor 4 órán keresztül, meg nem nagyon érdekel, ha utána beleállnak, mert... Nem. Jó, de igen, de egyébként szenzitív vagyok ezen a téren. Mindegy, Norbert Molnár egyébként köszi szépen, nem mondtam meg külön, de köszi a Prime-ot. Ami nekem nagyon tetszett, viszont Robert Downey Jr.-nak az alakítása, az kurva jó volt, tehát neki mindenképpen küldenék egy Oscar jelölést. Remélem ezért a mellékszerepért meg fogja kapni, ellentétben a Tropic Thunderben nyújtotta, amiért sajnos nem kapta meg, ugye tudjuk, akkor halt meg Heath Ledger, és kiesett a Pixisből, de ő például nagyon jó volt. Ezt csak el akartam mondani, mint Oppenheimer véleményt, nem akarnék ebbe lényegesen mélyebben belemenni, de nálam egyébként eddig abszolút a Barbie az év filmje. És nem szarkasztikus voltam, nem cinikus a Barbie-val, tényleg kurva jó. Vasárnap megyek megint megnézni. No. Végeztem. Kérlek, hát, mesélj. Egyrészt én megmondtam. Én mondtam előre, hogy nem értem, hogy mi a faszomra ez a hány. A szkepticizmus kifizetődő? Másrésztről meg azt, amit mondtál, hogy milyen cikkek születtek rajta, vagy róla. Kicsit azt éreztem, mintha rólad lettek volna példát olyan szempontból, hogy én állítom neked, hogy azoknak a cikkeknek a 90%-a a film megnézése előtt hetekkel megszületett. Van rá esély. És csak, mert annyira egybevág az összes, és annyira általánosan fogalmaznak, hogy körülbelül fogtak egy, mit tudom én, egy Interstellar, egy bármilyen másik Nolan film kritikát, és átírtak benne dolgokat. Tehát, hogy nem követtem annyira, nyilván érdekelt egyébként, hogy mi lesz a lecsapódás, valamennyire számítottam is ilyesmire. Ez azért megnyugtató volt, hogy egyébként nem csak tőled, hanem máshonnan is visszahallottam, hogy messze nem arról van szó, hogy ez egy rossz film lenne, de ezt a fajta túl hype-olt, túl ajnározott nyálcsorgatást, ami megy például a média részéről, ezt így abszolút nem tudtam hova tenni. Hát amikor azt írták le, hogy ez Nolan legjobb filmje, és ez nem itthon, kintről ez jön vissza, hogy a Rotten Tomatoes-on nem tudták már hova ajnározni ezt a filmet, és hiszem, hogy ez konkrétan tényleg jobb lenne, mint a Tökéletes trükk. Jobb lenne, mint az Inception? Nem. Egyébként ez nevetséges, kár is összehasonlítani. De ezt el akarom sütni, mert ez eszembe jutott, és valahol el akartam lőni. Jaj, de jó. Ez a film Nolannek a tökéletes trükkje. Na ez. Az Oppenheimer a tökéletes trükk. Mert olyasminek akar látszani, ami nem. Például életrajzi filmnek. Nem, ez nem egy Oppenheimer film, ez egy Manhattan Projekt film. Hát, na mindegy. Nem vesztettem bele szerintem olyan nagyon sokat, majd ha kijön Bodra, megnézem. Jó, ha van szabad 3 órád. Na de, kérlek, mesélj játékokról, meg mesélj filmekről, mit néztél, mit láttál? Filmekről nem fogok neked mesélni, mert akkor nem. Minek beszéljek a falnak. Én már szóltam az Oppenheimerről, és nem hittél neked. Kérlek, nem követtem most így semmit. Ahogy mondtam neked, egy kicsit most pörgősebb hetem volt, de hál' Istennek úgy néz ki, hogy talán valamennyire így a nyár hátra elvő részére most már jobban lesz időm dolgokra, elég, hogyha csak azt nézzük, ugye, hogy én már most szólok, mert láttam, hogy Discordon felmerült, én nem leszek jövő héten, az 100%. Hogy most lesz a reflektor, projektor, tök mindegy, valami lesz, azt majd Zoli kitalálja. Projektor lesz. Őt lehet majd cseszegetni miatta. Utána megyünk, ugye, 2 hét múlva oda jössz te is. Ja, igen. Elvileg. De az belelóg a péntek? Mikor van az? Pénteken. Minden, majd megnézem. Pénteken van. Pénteken megyünk, vasárnap jövünk. Úgyhogy majd a mai adagot azt osszátok be. Nyilván ezekről majd még értekezünk. Már többször felvetődött, hogyha ilyen van, akkor előbbre hozzuk a műsort. Vagy mindegy, ezt majd kitaláljuk. Játszani játszottam. Egyrésztről ugye most már hetek óta megy a Baldur's Gate 3 hype. Nyilván tudtad, hogy eljön ez a pillanat, hogy ez minden adásban szóba fog kerülni. Ennek 2 velejárója is volt. Az egyik az, hogy elkezdtünk Cobba Divinity 2-zni a Discordon. Toljuk Boldival a sokadik végigjátszásunkat. Egyébként tök jó, meg mindig imádom azt a játékot, kurva jó hangulata van. Boldival jó játszani. Igen, meg a játék is jó. De kurva jó szerintem. Toljuk, amikor így van időnk, pörgetjük, meg közben így a háttérben mindenki orvul megvásárolta a Baldur's Gate 3-at. Ugye 2 hét múlva van a megjelenés, de hát nyilván most már évek óta elérhető volt az Early Access. Ugye, hogyha követitek a műsort, akkor tudjátok, hogy nem feltétlenül mi vagyunk a Early Access-nek a legnagyobb támogatója, de ebben az esetben most kivételt tettem én is. Egyrészt azért, mert szerintem abszolút megérdemli a fejlesztő csapat, másrészt azért, mert tényleg 2 hét van a megjelenésig, tehát itt már nem oszt, nem szoroz. Az árazás nem tudom, hogy fog alakulni, de ugye most még 60 euróért megy Steamen a játék, az Early Access változat, ezt nem tudom, meg fogják emelni majd a konzolos kiadásra biztosan. Tehát abban majd, hogy nem biztos vagyok, de ennyire hozzáférhető, és akkor ugye, ha jól tudom, 3-ától pedig letölthető lesz a teljes verzió. Meg egyébként sikerült, azt mondtam is neked, hogy olyan embereket is behúzni, aki alapvetően nem annyira van elájúvett az egész RPG zsánertől, és ugye tudjuk, hogy azért a BG3 az meg abszolút elment ilyen irányba, és úgyhogy toljuk a Divinity 2-t, szerintem nagyjából mire megjelenik a BG3, addigra a végére is érünk. Nyilván gyorsabban haladunk, mert ez a te figyelj, akkor itt ezt kéne csinálni, mert tudom, hogy ebből ez következik, és majd ez fog történni, tehát már azért hátunk mögött van egy jó pár végigjátszás, úgyhogy így azért pörgősebb, de az élvezeti faktorból egyébként nem veszel. És ugye letöltöttem az Early Access buildet a BG3-hoz, megmondom, hogy egy kicsit féltem, ugye már említettem többször, hogy valószínűleg ennek gépújítás lesz a vége. Szét fogod baszni a billentyűzetet? Igen, pontosan ezt jelenti. És pozitívan csalódtam, mert ahhoz képest, hogy ez még nem végleges build, de én nem azt mondom, hogy eszméletlen nagyon jól futott a gépemen, de ahhoz képest, hogy ugye ultra széles vásznon játszom, tehát magas felbontáson, régi hardware-rel, meglepően játszható teljesítményt nyújt, és nyilván ezen még javítani fognak, úgyhogy ha esetleg valaki azon aggódott, hogy régebbi konfigon nem fog tudni játszani, azt megnyugtatom, hogy szerintem főleg ilyen Full HD vagy 1440p felbontás esetén kisebb kompromisszumokkal ez menni fog gyengébb hardveren is. És hát ugye nekem nyilván figyelemmel követtem a fejlesztést, amennyire tudtam, meg nagyjából tudtam, hogy mire számítsak. Most azt leszögezném, hogy aki egy az egybe hasonló játékot vár, mint a Lariannak az eddigi játékai, az lehet, hogy egy picit csalódni fog, mert ugye itt tehát kvázi egy az egybe implementálták a D&D 5-ös szabályrendszert. Tehát, hogy ha távolról nézed, akkor a játék úgy néz ki, és hasonlóan működik, de rengeteg-rengeteg különbség van. Tehát a játék mennik a nagyon. Ez nem mindenkinek fog bejönni. Tehát azt már előre látom. Szerintem ettől egy picit nehezebb is lett a játék, mert azért sok mindent bíz kvázi a véletlenre. Itt igazából csak meg van feleltetve az asztali szerepjátéknak. Egyébként nagyon tetszik a játék. Tehát az, amit ide a Larian összerakott, szerintem brutális. És majd itt kitérnek majd még egy részre, hogy hogyan reagált a szakma. Igazi brühő szekciót, hogy majd mehessem. Karakterek eszméletlenül jól kidolgozottak. Itt, tehát nem is tudom, amikor úgy érzed, hogy mindegyiknek van egy nagyon-nagyon jól felépített személyisége, és az átjön a játékbe, ez viszonylag ritkán van. Utoljára ilyet talán a Mass Effect-be éreztem, ahol mindenki egy karakter volt. Uh-huh. Tehát úgy nagyon tudtál velük azonosulni. Azt hiszem a Final Fantasy 16-ot fogod mondani. Nem. Azt is szerettem, az más megyed. Jól vannak ki, tehát tudom, hogy ezek átvett dolgok, de a kasztok jól működnek, tök van velük játszani. Nyilván valamennyi háttérismeretet egyébként igényel, tehát aki ilyen teljesen vakon megy bele, az lehet, hogy egy picit orlaszba az elején beleütközik, de egyébként egész ügyesen tanítgat a játék, hogy hogy használd, illetve a végeges verzióban lesznek változtatások, amik casual friendly-bé, tehát casual barátabbá fogják tenni a rendszert. Ugye, ha például a fai passzív képességeket nézzük, illetve azoknak a módosítóját, azt a végeges verzióra például megváltoztatják, és szabadon elosztható lesz, most ez fixen van. Uh-huh. Ennek van, lesz, aki nem annyira örül, aki törzsgyökeresebb RPG rajongó, de szerintem így egy nagyobb szabadságot ad karaktergenerálás. A karaktergenerálás az nagyon brutál, tehát az Early Access-ben nem érhető el minden opció, de már itt is eléggé jól személyre lehet szabni a karaktert, és láttam, hogy fog kinézni a végleges, tehát ez szerintem alsó hangon el lehet órákat tölteni csak azzal, hogy tényleg olyanra formáld a karakteredet, amennyire szeretnéd. A fogát lehet már cserélgetni, mint a Stalker 2-ben. Azzal még várjálsz. Ugye az Origin karaktereket csak társként tudod behívni egyelőre, a véglegesben nyilván majd játszhatóvá válnak. De mondom, nagyon jól össze vannak rakva, nagyon egyediek, az interakciók nekem nagyon tetszettek, nagyon jól fedésben vannak a karakterek felépítésével. A harcrendszert egy picit szokni kell, aki mondjuk a Divinity szériáról jött át, azoknak szerintem egy kicsit azért szoknia kell, de az is alapvetően jól működik. A világ az nyilván megint csak átvett, de nagyon jól fel van építve, nagyon jól átadja a régi BG hangulatot, és ez az igazi kalandozós dolog megy, ugye az egyes árk van még csak kinyitva, tehát most már két hét, azt kibírjuk fél lábon is. Lement ugye a megjelenés előtti utolsó panelzof hell, ahol ugye a fejlesztők beszéltek a játékról, a sajtónak megmutatták a végleges változatot, ugye onnan jött a mém a medvés hempergésről, meg egyéb dolgokról, meg hasonlók, de iszonyatosan várom, szerintem fel fog tudni nőni ahhoz a hype-hoz, ami van mögötte. Én nem mondom, hogy ez mindenkinek a játéka lesz, de ha csak a felét fogja teljesíteni annak, ami eddig látszik, hogy milyen irányba lesz, és ugye azért még nagyon-nagyon sok meglepetést tud okozni, mert alapból a játék elejét is mondták, hogy a Early Access-hez képest olyan 30%-ban át lesz dolgozva, de ugye az körülbelül a játék, mert csak a egynegyede vagy annyi se. Tehát rengeteg minden van, és már így is iszonyatos mennyiségű tartalom lesz benne, úgyhogy nagyon várom a megjelenést, el fogjuk kezdeni PC-n, már összeállt nagyjából a csapat, hogy kóba el tudjuk majd kezdeni, úgyhogy iszonyatosan várom. Abszolút. Zenéje az milyen? Kurva jó. Kurva jó. És szerintem a látvány is, tehát hogy ahhoz képest, hogyha jól tudom, ugyanazt a motort használja, mint a Divinity 2, hát nem azt mondom, hogy ég és föld, mert szerintem már az is a maga módján nagyon jól nézett ki, és azért ugye ez egy 5 évvel ezelőtti játék, de az egész, ahogy össze van rakva, tehát hogy nem tudom, az elején ez a kvázi űrhajó, ahogy az belülről kinéz, ahogy ez az organikus komputerek, meg minden úgy össze van rakva, ahogy a különböző fajoknak a megjelenítése van a saját raciális jellemzőikkel. Tényleg. A kamerakezelésre remélem javítanak. az néha csinált fura dolgokat, de például az, hogy a ilyen tökre, ilyen moziszer, ilyen szinematikussá tudták tenni az ilyen alappárbeszédeket is. Tehát, hogy valahogy megtalálták, amikor működik azokat a kameraszögeket, az arcmimikát, olyan arcmimikája van, amit egy ilyen jellegű RPG-től nem vársz el. Ugye a legtöbb esetben rá sem közelít, általában ugye felülről nézett távolról a karaktereket. Na most itt, amikor beszélgetsz, akkor ugye belezoomol teljesen a két karakterbe a kamera, és nagyon jó a szinkron, brutál jó, szerintem nagyon jó munkát végeztek, és mondom, mellé az arcmimika, ahogy mozognak mellé a karakterek. Én nem vártam, hogy ez ekkora előrelépés lesz a Divinity 2-höz képest, mert ott ez egy elég statikus dolog, de hát látszik, hogy ebben brutál munka volt. És szerintem meg fog térülni. Erről majd beszélünk egyébként, hogy már most hogy fogy. De hát nyilván ez nem csak nekem tűnt fel, és akkor itt átkanyarodnék a brühű szekcióra, amit neked már kint említettem. Figyeljetek. Ugyanis elkezdtek nyavajogni a fejlesztők, nem konkrétan a BG3 fejlesztői, hanem az egyéb fejlesztők, hogy hát nagyon várják a játékot, és tökre örülnek, hogy mindenkinek ez ennyire tetszik, de nem szeretnék, hogyha ezentúl ez mint egy ilyen alapkő ott lenne, elvárásként a többi fejlesztő felé, hogy hát ilyet is lehet csinálni, akkor ti miért nem? Mert hogy beszéljünk róla, hogy mi volt az, amin kiakadtak, hogy miért is nem szeretnének, hogyha elvárás lenne? Hát ugye mindenki máson akad ki, úgy mondom. Egyrészt ugye rengeteg, tehát brutál mennyiségű tartalom van benne. Aztán, ahogy össze van rakva a játék, tehát a mögötte lévő rendszerek, amit már mondtam, kamerakezelés, tehát hogy olyan dolgok vannak olyan szinten megcsinálva benne, ami egyébként tényleg nem volt annyira jellemző a RPG szintéren, de a viccesebb az volt, hogy hogyan hivatkozták ezt le. Tehát, hogy például ott volt, hogy hát igen, mert 400 fejlesztővel könnyű. Ezt azt hiszem egy BioWare-es mondta. Na mert jó. Ugye a BioWare az tipikusan ez a mikro... Tipikusan igen, de mikrofejlesztő csapat, de beszólt az Obsidian, meg egy csomó mindenki még így beszólagatott. Na most tudni kell azt, hogy igen, valóban most már 400 főre duzzadt a Larian, és azt hiszem 9 irodával dolgoznak, viszont itt a fejlesztés kezdetekor, ami nagyjából párhuzamosan a Divinity 2 megjelenésére tehető, az akkor, ha jól tudom, 50-en voltak. amikor az egészet elkezdték. Ez azóta dúzzadt fel. Akkor ilyeneket mondtak még, hogy hát mert olyan engine-nel könnyű, amiben már ők járatosak. Meg, hogy milyen sok idejük volt rá. Hozzáteszem, hogy ha megnézed a BG3-nak a fejlesztési ütemét... Ez a BioWare volt egyébként? Ezek több helyről jöttek. Tehát, hogy rengeteg van bőr a pofájukon. Rengetegen szóltak hozzá. Ha megnézed a BG3-nak a fejlesztési menetét, annak egy jó része egyébként a COVID alatt volt, és valahogy onnan nem jött ám olyan rinyálás, hogy figyelj, most emiatt nem tudunk haladni a játékkal. Milyen érdekes, nem? Csak lehet fejleszteni a COVID alatt? Megőrülsz. Hát alapvetően gondolj bele, 9 fejlesztő stúdió szét vannak szorva a világba. Egyébként volt Ukrajnában is, tehát ugye azzal is volt gond, hogy onnan át kellett helyezni. Mm. Tehát ez is sújtotta őket például. De valahogy meg tudták volna. És így is be tudták fejezni? Sőt, ha ugye hamarabb fogják kijönni. A másik kedvencem, hát könnyű nekik, mert hogy föllötték Early Access-be a játékot, és folyamatos visszajelzéseket kaptak, és akkor ez alapján tudták módosítani, hogy milyen irányba menjen a fejlesztés. Te jó Isten. És így mondom, hogy mi? Most konkrétan felrottátok nekik, hogy hallgattak a játékosoknak a visszajelzéseire, és úgy alakították a játékot, hogy a célközönségüknek az megfeleljen? Na ne basz! Hogy így... egyszerűen hihetetlen. Tudjátok, amikor itt időnként kapjuk az ívet a reflektorral kapcsolatban, bár most nálam egyre ritkábban, mert figyelem egyébként a kommenteket, nem szoktam rájuk reagálni, de figyelem itt is, meg a YouTube-on is. De időről időre felszakott merülni, miért vagyunk ennyire negatívak. Azért az ilyen reakciók szíven tudják ütni az embert szerintem. Hogy itt egy játék, összerakja valaki, és kikéri magának a szakma. Bazd meg, hogy talán nem kéne ennyire. Így, mindenhol megemlítik egyébként. Nyilván kettősséget, tehát nagyon jól szeretik, nem szeretnék, hogyha az hivatkozási alap lenne. De amikor tudod, hogy beírja egy indie fejlesztő ezt mondjuk, mert azt hiszem, hogy az alaptweet, amiből az egész kifutott, az egy történetíró volt, aki egyébként kisebb játékokhoz csinált történetet, de sikeresekhez. És hogy egy indie címtől nyilván ezt nem fogja elvárni senki. Tehát ott van egy cím, amin dolgoznak. 3-ban, 4-en, 5-en, 20-an. Érdekes módon, hogyha jól tudom, akkor például a mi hasonló jellegű játék, de messze nem ez a lépték, a Solasta, ami most nem tudom, hogy már kilépett a Early Access-ből, mindegy Steam-en elérhető, azt hiszem egy 20-30 eurós játékról van, egy jóval kisebb játék, azt is felezgették. Ők nem rigyáltak ezen, és az a játék jól fogyott, és szerették az emberek. Mert egyrészt úgy volt árazom, másrészt kommunikálva volt, hogy ez egy milyen léptékű játék lesz. Tehát nyilván nem fogod felróni azt egy ekkora fejlesztő csapatnak, hogy miért nem csináltatok 600 órás játékot, végtelen 70 órányi mokeppel, meg ilyenek, persze. Egyébként egy olyan vírus, amit felvetett, az bennem is felmerült, amikor kint beszélgettünk, ha emlékszel. Vagy milyen érdekes, amikor a szakma ennyire összezárt és problémázott valamin, ami történt a játékiparban, az pont beszéltünk is valamelyik reflektorban arról, hogy a Gollam kapcsán volt. Emlékszel, amikor a Gollam fejlesztői jöttek az, hogy hát nem is túl, hát nagyon sokszor hát úgy készül el egy játék, hogy nekik semmi ráhatásuk nincsen a játékfejlesztésre, és akkor az úgy megvan, ezek ilyen játékfejlesztési történések, és akkor ugyanúgy a BioWare érdekes módon megjelent, hogy igen, ezek így vannak, hát nagyon sok játék úgy jelenik meg, hát nem is tudják, mik ezek. és tudom, milyen durva, hogy ezt a két kommunikációt egymás mellé teszed, az, hogy védik a Gollamot, ami egy rakás szar, és korbácsolják a Baldur's Gate-et, ami valószínűleg az év egyik legjobban összerakott játéka lesz. Ez pontosan mit is árul el a játékiparról? Csak úgy így vázlatosan? Nem szeretném kimondani, mert szerintem egyébként össze tudja rakni magában mindenki. Ez nagyon-nagyon hervasztó. Igen, de amikor konkrétan olyanokat lenyilatkoznak, hogy hát ők azért nem szeretnék, hogy a hivatkozási alap legyen, mert ők kvázi áttételesen ezt írják le, hogy mert ők ilyet nem tudnak. Tehát, hogy ők ezt nem tudják ilyen szinten összerakni. Mert hogy erre mennyi idő kell, meg mennyi pénz, meg mennyi izé. Na most elmondom neked, hogy amikor megjelent a Divinity 1, vagy kvázi amikor az megjelent, igen, ugye az közösségi finanszírozással ment. Uh-huh. És a Divinity, ugye inkább úgy mondom, hogy Divinity Original Sin, mert ugye az eredeti Divinity játékok jóval régebbre nyúlnak vissza, ez egy ilyen revitalizálása volt gyakorlatilag a szériának, az ugye közösségi finanszírozással jelent meg, egyébként rengeteg problémával küzdött, de az mentette meg a variánt a csőttől. Tehát megint arról beszélünk, hogy hát mert hogy mekkora összegből fejlesztették ezt, mert ugye folyamatosan early access volt, és folyt be a pénz, és mit tudom én. Igen, egy olyan fejlesztő stúdióról beszélünk, aki össze tudott rakni egy olyan játékot, ami kihúzta őket a szarból, és megmentette őket a csőttből. Nyilván a Divinity 2 már még sikeresebb lett, tehát tovább mentek, de még mindig nem ez a lépték volt, de folyamatosan meg tudták adni azt a fajta visszacsatolást a rajongóknak, hogy meg tudjanak állni, mert ők egyébként nyilván nyomtak bele kívülről is pénzt, de ők alapvetően függetlenek. Tehát így az ilyeneken ki tudok akadni. És akkor mondják ezt olyan stúdiók, akik mögött egyébként akkora kiadók állnak, és akik börnöltek már el annyi pénz szarjátékokra, hogy hihetetlen. Tehát, mert saját engine-nel dolgoznak. Igen. Ezt például megcsináltátok ti is. Azt mégsem volt benne köszönet. Tehát, hogy mert hogy az úgy könnyű. Nem könnyű. Tehát, és igen, és szerintem marhára megérdemlik, hogy sikeres legyen a játékuk, egyrésztről, másrésztről meg a szakma is marhára megérdemli, hogy igenis legyen hivatkozási alap, és igenis, hogyha egy ekkora ívű játék meg fog jelenni, akkor ott legyen, mellé lehessen tenni. És nem azt mondom, hogy emiatt le kell fikázni mást, mert nyilván pont ugyanilyen vagy, de ehhez hasonló játék nem is igazán készül. Tehát, hogy ez a nagyon klasszikus RPG, tehát ez a CRPG, ez inkább megmaradt ilyen kisebb ívű projekteknek. De az Obsidian is rakott le, ugye Pillars of Eternity 1-2, meg hasonlókat, de ezek mindig kisebb ívű projektek. Ezeknek egy picit szűkebb réteg is ugye az, aki érdeklődik ezek felé, tehát ezért sem értem, hogy miért megy annyira a para, mert hogy ilyet nagyon meg se próbált senki. Még azt sem mondom, hogy mondjuk a Dragon Age-et nagyon lehet hozzá hasonlítani, mert az is teljesen máshogy működött, ha már nagyobb ívűekről beszélünk. De ott is, hány éve csinálják a Dread Wolfot? Nem tudom. És kurvára nem mernek belőle kvázi semmit megmutatni? Jó, mondjuk azt meg is tudom érteni, mert a BioWare az szerintem már régóta csak árnyéka önmagának. Tudod, azon gondolkodom egyébként, hogy egy ilyen összehangolt támadás, ami ilyenkor mondjuk megjelenik. Hogy ez egy tök jó játék lesz, de reméljük, hogy nem lesz standard. Ezt előhozakodhat mondjuk lator módon mondjuk a BioWare. Vagy mondjuk egy fejlesztés, de mondjuk 4-5. Tehát senki nincsen, akiben mondjuk is szöget ütne a fejbe, hogy de figyelj már, nem kéne ilyeneket mondanunk. Tehát, hogyha valaki mondjuk jobb tartalmat csinál, vagy jobban dolgozik, mint én, akkor ne álljak meg ki a pódiumra, hogy ott mondom, hogy remélem, hogy a jól végzett munka nem lesz elvárás. Mert esetleg néhányunkra rosszul. Néhányunknak rosszul állna. Rossz szintben tüntet fel, hogy... Igen. Nem tudom, hogy egyébként ez hogy engedhetik ezt ki. De ugye ez visszatérő frázis itt a reflektorban, hogy egyszer nem értem ezek a kommunikációk, hogy születnek az iparban. Hát tudod, mondtam, hogy megpróbálták árnyalni, de hát annyira egyértelmű volt meg, amikor már azt látod, hogy 400 fejlesztő különböző helyekről ugyanazt osztogatja meg, és akkor mindegyik hozzáfűzi ezt, aztán most nem mondom, volt ellentetje is, tehát volt, aki mondta, hogy de ezt igenis meg kell ünnepelni, hogy valaki ilyen minőségben tud lerakni egy játékot, de ebből volt kevesebb. És egyébként ezzel annyit értek el, hogy az a közösség, aki vevő ilyen játékokra, az kár nekik ment. Tehát, hogy így mondani, kapjátok már be, ugye, komolyan mi a szarról beszélünk. Tehát, milyen benyomást, tehát van egy fejlesztőcsapat, amelyik szereted is őket, és egyébként mondjuk magasabb minőségben raktak le eddig játékokat, és ne lekommunikálnak ilyeneket, hát akkor már csak azért is a következő alkalommal jobban szemügyre leszem, hogy mibe lehet belekötni a játékukba, de sikerült meggyőzni, de nekem nem kenyerem annyira a Baldur's Gate 3. Nagyon régen játszottam vele, most már nem, biztos nem hatna rám úgy. De lehet, hogy pusztán egyébként a fejlesztők iránti tiszteletből meg fogom venni PC-re. Most ez egy pusztába kiáltott dolog, egyáltalán nem biztos, hogy meg fog történni, de most határozottan azt érzem, hogy ezt a munkát, ha ez tényleg ilyen, akkor ezt támogatni kell. Hát ha más nem, akkor... egyszer leülünk, azt megmutatom, hogy milyen, hogy legyen valamennyire ellátásod. Inkább felfedezem egyet. Mert azt viszont aláírom, hogy ez nem mindenkinek a zsánere. Tehát, hogy itt most én úgy tűnhetek, hogy odáig meg vissza vagyok érte, így is van, de azt is elismerem, hogy ez a fajta CRPG, ez nem mindenkinek fog bejönni. Már csak azért, ahogy működik. Tehát ez pont olyan, mint hogy én nem tudok hosszú távon mondjuk Tycoon játékokkal játszani, nem azért, mert rosszak, hanem mert nem köt le. Egy-kettő van, amit úgy elhagyok, mint a Tropico, az például tipikusan ilyen, hogy mondjuk egy SimCity-től, vagy egy City Skyline-tól én agyhúgykövet kapok, de mondjuk a Tropicóval tök jól el tudtam hülyéskedni, mert az vicces. Meg szereted a pálmafákat. Igen, pontosan ez lenne. Pedig sárkány sincs benne. Na, igen, azért csak egy ideig tudsz vele játszani. Igen. Úgyhogy nagyon várom, mindjárt itt a megjelenés, neki fogunk esni ezerrel, és tolni fogjuk, majd fogjátok látni Discordon, mert szerintem úgyis ott ülünk össze, addig meg pörög a Divinity 2, ami még szerintem mai napig megunhatatlan, és most már azért minimális összegér hozzá lehet jutni. Tehát aki szeretne egy rálátást, hogy nagyjából hogy fog ez működni, tehát csak nagyjából, vagy hogy mit kell elképzelni, akkor azzal tudtok próbálkozni. Szerintem annak egy picit könnyebb a játékmenete. De majd meglátjuk. Ráforduljunk a hírekre? Szerintem lassan ráfordulhatunk, nagyjából ennyit akartam elmondani. Jó. Akkor szerintem így a felvezető szakasszal megvagyunk. Aki a reflektor kezdéskor hűtötte be a sörét, most nyugodtan vegye ki a hűtőből, mert szerintem most már kellően lehűlt. Úgyhogy akkor... Ne fogyasszatok alkoholt, miközben néztek minket. Igen, káros az. Ha én meg tudom állni, akkor... Pedig nem könnyű. Jó. Egyébként tökre örülök, hogy ez a... Most ennyi kicsit kiesek a szerepemből, de tökre örülök, hogy ez a tónusa megmaradt a reflektornak így 86. részre is. Milyen mi? A tónusa. Yeah. Tudod. Na mindegy, tehát... Mindegy. Bennem volt egy ilyen félsz egyébként, hogy így az 50. környékére így többbe fogsz fásulni, de azért örülök a 86. Ja, nem, de fent tudod tartani bennem ezt a fajta hozzáállást. Mindig teszel még egy picit a tűzre. Ki ne aludjon. Rám számíthatsz, ha fázol. Na, azt tudom. Soha ne hagyjátok egyébként Zolit tüzet rakni, azt csak nem, én mondom. Nem majd hollókön látjátok, hogy mennyire hasznos, hogyha pakolom a fát. No, kezdjük is. Resident Evil blokk. Jöttek Resident Evil hírek. Ezen aránylag gyorsan túl fogunk csorogni. Nem lesz olyan nagyon nagyon csapongó, vagy nagyon kifejtős. Jöttek hírek. A Resident Evil 4 remake így 4 hónap elteltével átlépte az 5 milliós eladást. Egy nagyon szép eredmény. Igen? Tudom, miért mondod. Szegény Balázsban forgatom a tört, nem baj, mert ha odaérünk, akkor majd látjátok. Na, a lényeg az, hogy ezt az 5 milliót csak, hogy tudjuk hol kezelni. Ezt annyit kell tudni, hogy ez az 5 millióhoz a Resident Evil Village-nek 5 hónapra, tehát egyel többre, a Resident Evil 7-nek meg 8 hónapra volt szüksége. És a Resident Evil 4 remake meg 5 hónap alatt ezt abszolválta. Ez szép eredmény. Most ez kifejezetten egyébként a Resident Evil 4-nek a státuszának szólt, hogy ennyire jól fogy. Vagy pedig itt lehet látni, hogy egyre gyorsabban éri a Resident Evil a bűvös 5 milliós limitet. Lehetséges, hogy a Resident Evil magában van egy ilyen gyorsuló pályán, nem tudni. De akárhogy is, ez minden szép, mindenképpen egy tiszteletre méltó eredmény. Majd ugyanezről az 5 millióról. Ők nem mondták azt, hogy ez egy extrém érték. Vagy mondhatták volna. Nekem csak ez azért fura, mert akkor ebből azt a következtetést kell levonni, hogy akkor igazából halálfelesleges új Resident Evil-eket gyártani, mert a régiek jobban fogynak. Tehát mi a szarnak erőlködjünk mondjuk egy... új résznek a kitalálásán, megöregrefálásán, hogyha mondjuk ki tudjuk adni a Resident Evil 4 remake-et, és hamarabb fog belőle több elmenni. Figyelj az embereknek, a nosztalgia faktort nem érdemes alábecsülni, van egy szorzó ereje. Nekem a tököm ki van már ezzel a nosztalgia faktorral, mert csak egy fél másodpercig visszakanyarodva például a Baldur's Gate-re, hogy hát mert hogy ez is azért fogy olyan kibaszott jobb, mert hogy akik játszottak az eredetivel, azok most visszatérnek, és most az, jól emlékszem, akkor a BG1 aztán 97-ben jelent meg. Na most, hogyha azt te úgy akartad játszani, hogy értsél is valamit a sztoriból, meg úgy nagyjából tudjad, hogy hogy működik a rendszer, meg hasonlók, akkor nem 5 évesen játszottál vele. Ez azt feltételezné, hogy így, tudom én, 25 évvel később, azért már valószínűleg túl vagy a 40-en. És azért azt tudjuk, hogyha megnézed a játékoknak az eladásait, akkor az már pont nem az a réteg, aki a játékeladásoknak a legnagyobb részét kiteszi. Tehát egy darabig azt mondom, hogy lehet nyilván a nosztalgia faktorra hivatkozni, azt nem szeretem, mikor egyébként folyamatosan azok hivatkoznak a nosztalgia faktorra, akik mondjuk az eredeti játék megjelenése után 4 évvel születtek. Hogy mert ez milyen kurva jó volt. És nincs azzal baj, hogyha utána később megpróbál, vagy rápróbáltál, mert hogy hallottál róla, és ilyen, csak hogy kicsit ezt ilyen túlzónak érzem, hogy nosztalgia faktor, értem. Nem, nyilván nem mind az 5 millió eladott példány mögött van a nosztalgia faktor, de lehet, hogy abból az 5 millióból mondjuk 3,5 az hajtott meg, hogy fú, emlékszem, hogy. Egyébként lehetséges, hogy a menet közbeni mutációk azok, amik hozzák ezt a nosztalgia faktor. Nem az eredeti, hanem pont te mondtad, hogy a Resident Evil 4 a legtöbbet mutált változata. Ezt akartam mondani, hogy a Resi 4 ez talán olyan szinten kivétel, hogy ezt a... talán az eredeti 2003-4 körül jelent meg, hogy azóta 16 újra kiadása volt. Mindenre. De tényleg mindenre. És alig nézett ki jobban. Szerintem kvázi kávéfőzőre is kiadták a Resi 4-et. Folyamatosan. Tehát, hogy itt ebben az esetben tényleg vissza lehetett tekinteni, mert a Capcom nem hagyta, hogy neked kimaradjon a Resi 4. Egyébként nagyon korrekt volt a remake. Szerintem abszolút jól tudott működni. Azt is végigjátszottam idén. Gratulálok. Kurva büszke vagyok magamra. Na, akkor idén már volt 2 ilyen játék is. Több. Legalább 2-szer. De nem igaz, mert azt az indie címet is végig toltad. Melyiket? Ja, a Mountain King-et? Mountain King-et. Arra is. Pont láttam a streamedet is, mikor nyomtad az utolsó boss harcot, már én éreztem úgy, hogy fölkötöm magam. Hú, én is összeeztem, hogy meg ki van a faszom nagyon, de végül üvöltések ellen, meg nem tudom én miatt, már nagyon ki voltam. Tudod, hol leszek majd még ki? Az Armored Core-nál. Jaj. Na mindegy, menjünk tovább. Nem, ezt felhoztad, most már elmondom. Zoli átküldött nekem egy képet, az Armored Core-nak ilyen beharangozó teaserre volt. PlayStation Store-nak van. Igen, és oda van írva nagybetűkkel, hogy lesznek benne bosszok. És tudom nagyon jól, hogy ezt azért küldte át, mert Zoli megvan róla győződve, hogy ez a kijelentés azt jelenti, hogy ez egy az egybe Souls-like játék lesz, hogy most nyilván semmi más olyan zsáner nincs a világon, amiben vannak boss harcok. Nem arra hívták fel a figyelmet, hogy villódzó dolgok, meg hogy készülj arra, hogy magasan fogsz röpködni, és kijöhet mondjuk a tériszonyod, meg ilyesmi. Kifejezetten a boss harcokra hívták fel, és arra taktikáznod kell, csak közel és távoli támadásokat majd ügyesen kombinálni. Hát ebből arra gondoltam. Hát ebből arra gondoltam, hogy igazolást nyert egy félelmem. De egy éve folyamatosan az a kommunikáció, hogy nem nagyon lesz párhuzam a kettő. Nem nagyon lesz. Az első az volt, hogy ez nem lesz egy Souls-like játék. Az, hogy nem nagyon jó, lesz. Hát, de pontosan ilyen módon, ami de hülye módon belemagyarázol ilyen maraságokat, hogy ebbe is lehet mozogni, akkor ez egy Souls-like. Ennek is van főmenüje. A Souls játékoknak is van főmenüje. Ez a Souls-like játék. Látod, mennyire paranoiás vagyok? Egyébként ez már paranoia. Úgyhogy még csak addig... baszogattunk, amíg az Elden Ringgel is elkezdte játszani, és de ez nem is egy olyan rossz játék, úgyhogy nem folytatom. Helyette nyomod a hülye Exo Prime-et, az meg, mert 6-szor többet játszottál vele, mint szerintem az érdemli az a játék. Na, tönkre ment a másfél óra. Na. Úgyhogy, ja. De látod, hozzáteszed a narratívát. Én az egész annyi volt, hogy én csak azt a képet átküldtem Balázsnak. Ő meg hozzáköltötte, hogy jó, akkor az a bajom megint, hogy Souls-like játék lesz. Én csak bekereteztem neki azt a valamit ott szépen. Ő csak kiemelte egyébként, hogy neki azzal a résszel van problémája. De nem írtam hozzá semmit, csak átküldtem. Mert nem volt időd, mert már hamarabb reagáltam. Ja. Tudtam, hogy mire megy ki a játék. De megelőző csapást mérek, hogy ne tud végig. Köszönöm, megelőző csapást. Én nem akarlak felbaszni, de robotok is lesznek benne. Tényleg? Készülj fel. Jól van, oké. Jó, hogy szólsz. Pedig Zoli már messziről hallott a többi részről is, ami ezelőtt megjelent. Remnant 2. Úgyhogy be tudja abszolút lőni. Hogy... Remnant 2 cikk lesz, azt nem meg is vettem. Na ez volt a másik. És most mivel játszod, és játék megjelent. Megvettem a Remnant 2-t, mondom, Zoli, te gyűlölöd az meg a Souls-like játék, hogy a fasznak vetted meg a Remnant 2-t. Én nem tudtam, hogy Souls-like játék. Na, ebben biztos voltam egyébként. Néztem egy trélet, tök jól lehet benne lövöldözni, az meg akkor csináljuk egy ilyen bemutatót belőle, ez tök faszán néz ki, de tud kópot. Igen, erről is kifejtettem a véleményedet neked. Úgyhogy, ja, jó szórakozást a Remnant 2-re. Na, arra a streamre be fogok fizetni. Jó, visszatérve a Resident Evil-re. Van még egy hírünk a soron következő számozott Resident Evil-lel kapcsolatban. Ez pedig az, hogy van egy szivárogtató figura, Aesthetic Gamer, talán már hivatkoztunk rá korábban. Dust Golem. Azt hiszem azon a néven fut. Honnan veszed, mert oda van írva? Oda van írva. Jó, okay. Nem, mert én úgy ismerem. De vagy úgy ismered. Nem. Tehát Aesthetic Gamer szerint várhatóan jövőre be fogják jelenteni a Resident Evil 9-et, és 25-ben érkezni is fog. Azért érdemes a tipjeit komolyan venni, mert rezi témában nem nagyon szokott tévedni. Illetve annyi még, hogy véleménye szerint idén évvégén még lesz egy bejelentés. Egy fontos bejelentés a Capcomtól. Na, és ugyanattól jönnek ezek a szivároktatások, így feltételezem, hogy ez a bejelentés, ez Code nem Resident Evil vonatkozó le. Tényleg lehet, hogy remake-et még bejelentenek. Szerintem a Code Veronica-t fogják leplezni a Game Awards-on. Talán az egyre érdemes lesz nézni. Várjál most, ezek a Resident Evil remake-ek, vagy ezek a Resident Evil játékok, ez hasonlóan kötésben jelennek meg mostanában, mint régen a Call of... Nem, mint régen a Need for... Nem, Need for... Ilyen forcák? Magyar. Ja, hogy jön egy teljes verziós, utána jön egy remake, utána megint egy... Nem, tehát ugye egyszer jön a Motorsport, egyszer jön egy Horizon, aztán megint egy Motorsport, megint egy Horizon, megint egy Motorsport, megint egy Horizon. És lehet, hogy így fognak jönni Resident Evil-ök, hogy jön egy remake, jön egy teljes értékű folytatás. Ezt mondtam. Jó. Oké, okay, tehát, hogy... mert akkor elképzelhető, hogy... Bár ez nem lenne jó, mert idén már volt egy remake-ünk, akkor jövőre kéne egy teljes értékű folytatásnak jönni. A bejelentést megtehetik előtte. Hát igen, de hogyha az éves kötésben van, akkor jövőre egy számozottnak kellene jönnie. Mert remake nem jöhet, mert az már van. De azt is tudják számozni. Az meg. Tudom, mit hogy belém akarsz állni. Lehet, hogy csak DLC-t jelentenek be, vagy azt mondja, hogy valami VR verziót, vagy ilyesmit. Meg hát azért eléggé szórják a Rezi remake-eket. Tehát szerintem nem Resident-et fognak bejelenteni. Várjál. Nem úgy volt, hogy a Rezi 7 és a Rezi 8 között megjelent a 2-3 remake? Szerintem ez nem Resident Evil lesz. Szerintem új Monster Hunter. A nyakamat rá, hogy fognak egy múlva. Egyébként lehet, mert most már kifut a Rise. És a World az 6 éves. Talán 5 vagy 6. Nem tudom. Úgyhogy szerintem egy új Monster Hunter 16-os a World. Simán lehet. Belefér. Csak most ne a Switch-es verziót vegyék alapnak. Legyenek oly szívesek. Én elhiszem, hogy azért a Rise-nál ez azért volt így, mert ugye ott iszonyatosan nagy a felvevő közeg, de szerintem nem tett neki jót, hogy úgy nézett ki, mint a kiszart hányás a Word-hez képest, ami előtte jelent. Jó volt a Rise. Nem játszottál vele egy büdös percet se, de egyébként persze. Hát figyelj, még amihez tudnak nyúlni, Resi 5 remake. Azért most már elég tudják szalagon gyártani ezeket, és az öt az szerintem főleg esztétikailag nem volt egy olyan nagy megfejtés, mert volt benne sivatag nagyjából, meg bocsár. Ez körülbelül ennyi, tehát ezt azért nem egy olyan nagy vaszizdasz összerakni. Kurva rövid pályák voltak az ötbe. Ugye, ha jól emlékszem, akkor az nem úgy volt megcsinálva, mint a négy, hogy folyamatosan tudtál menni, ugye gyakorlatilag ugye a pályaszakaszok között, hanem volt egy pálya, 5 perc, lejátszottad, következő pálya, ha jól emlékszem. Valahogy úgy. És tudod kópot. Biztos, hogy ki fog jönni egyébként. Tehát biztos, hogy ezt is elő fogják venni. Az ötöt még igen. Mit gondolsz? Az ötöt még igen, ugye nyilván nem kérdezték volna meg, hogy melyik mellékvágányt újítsák fel, hogyha nem terveznének ilyet. Tehát a Code Veronica-t én aláírom, hogy még az is jön. Szerintem egyébként a többi rezi mellékvágányt nyugodtan hagyhatják a picsába, ilyen Revelations, meg Raccoon City, ez meg az, ezeket nyugodtan ott lehet hagyni. A Revelations valami kijött végül, az felújított volt? Revelations az azt hiszem alapból még Nintendo DS-re, vagy valamilyen kézi konzolra jelent meg, és annak az átéritát kaptuk meg, az 1-2-nél. Azok nem néznek ki ma sem rosszul. Mi? Azok? Kurva jól néznek ki. Edd elő őket, az szerintem bődöletesen kurva szarul néznek ki. Á, én szerettem őket. Hát az egy másik kérdés, hogy te mit szeretsz. Figyelj, én örülnék neki. az is egy megint egy másik téma. De egyébként jogos, amit itt felvetnek, Dino Crisis. A modellek már kész vannak, ott vannak az Exoprime. Na, az meg azokat a modelleket, azt minimum újra kéne formázni, de az összeset. Na most már zavar, hogy néz ki. De a Revelations az jól néz ki. Az jó. Én szeretem, kurva jó hangulata. Már mondom, ez nem a kettőnek nincs köze egymáshoz. Jó, oké. Te a Pikmin is szereted, de attól még nem néz ki jó. A Pikmin kurva jó. Nem leszem el tőled, bár a megjelenéssel se volt-e tisztában, de mint ősajongó. Ja, az. Figyelj. Mindegy, folytasd majd, kérlek. Nem tudok semmit se csinálni, mindegy. Majd megoldom. Ennyi. Na. Na most kizökkentettél abszolút. Szóval csak még azt akartam így továbbvinni, hogy most mit kattingatsz itt jobbra-balra? Engedd el. Hogy igen, tehát az ötöt, a Code Veronicát, azt még úgy azt abban látom, hogy az készülni fog. A remake, ugye tudjuk, hogy számozott epizód megint csak jön, és hogy a mellékvágányok közül valószínűleg a többi ezen fognak nyúlni. Itt szerintem az egyetlen kérdője az a hatodik rész, és hogyha azt felújítják, akkor mennyire változtatják meg? Szerintem annyira nem kéne. Szerintem az, hogyha most rendbe hoznák, az működne. De figyelj már egyébként, a Resident Evil 1-et meg a Zero-t is simán elővehetik. Ezt akartam mondani, hogy érdekes, hogy az egyet azt így átugrották. És tudom, hogy anno abból készült egy kvázi feldolgozás ugye GameCube-ra, de nem tudom, hogy miért ugrott. Lehet, hogy már annyira nem működne, de annyira olyan rohadt nagy különbség szerintem nem volt az első két rész között. Sőt, talán ide venném a hármat is. Csak a háromból már ugye van remake. Hát abból van, sőt, a három, neked a kettőből is van. A háromból kettő is. Látom, ez már többször felvetült, hogy ezt beszúrhatjuk ide, mert külön hírként nem volt. Láttuk a Spider-Man 2 trailert, olyannyira, hogy műsor előtt küldtem át Zolinak, úgyhogy megnézte ő is. És nekem ez már jóval izgalmasabb volt, mint ami lement a Sony konferencián. Jó, tehát te szereted a cinematikokat. De még mindig nem vagyok halálosan meggyőzve, hogy ez nekünk olyan nagyon jó lesz. Nem tudok túllépni azon, hogy néz ki ez a fekete ruha, amit visel. Szerintem az bődöletesen kurva szarul, de ez csak az én. Ez csak problémát. Egy ember vélemény? Aha. Engem az lepett meg egyébként, hogy ebben a trailerben sem láttam azt, hogy PS5. Azt hagyján, de még a leírásban sem. Tehát oké, ez egy PlayStation exkluzív játék lesz. De vagyon PS5 exkluzív, vagyon PlayStation 4-re is. Ezzel lamentáltunk ugye azok után, hogy láttuk, hogy olyan nagy megfejtés grafikai szinten nem volt. Nyilván az egy korábbi build volt, amit mutogattak. Ezek a cinematikok egyébként sokkal-sokkal jobban néztek ki. De most azért fölmerült bennem, hogy hát ez valószínűleg nem fog kijönni már PS4-re, mert ez kurva jól néz ki. De azt én nem, de ettől függetlenül azt nem láttam, hogy nyomnák, hogy fú, jön a Spider-Man PS5-re. És tudjuk egyébként, hogy egy ilyen videójáték, ami a Sony-nak a belső műhelyeiben készül, ennek több ponton is meg kell térülnie. Tehát ha eddig nem vettél, akkor vegyél ezért konzolt, ha már vettél konzolt, vegyél hozzá PlayStation Plus-t. Ha mondjuk várod a Spider-Man megjelenést, de pekedre mondjuk kipróbáltad a Lies of Pete-t és szétbasztad a kontrollert, akkor vegyél egy új DualSense-t. Tehát sok helyről hozzák be ezeket a pénzeket, tehát ezek mind hozzáadnak. Most ehhez képest, hogy egy hang nincsen, ami súlykolná az emberekben, hogy Spider-Man 2 PlayStation 5-ön, nekem egy picit úgy hiányzik. Abszolút. Abszolút. Hát ugye hivatalosan azt mondták, hogyha jól emlékszem, akkor azt mondta a Sony, hogy a Ragnarök volt az utolsó játék, ami megjött Prevgenre, de azok alapján, amit megláttam, szerintem itt olyan halálra nem kéne szétbutítani a játékot, hogy ez tudjon működni, mert, és mondom, én csak abból tudok indulni, amit eddig láttam, egy-két dologtól eltekintve, ha csak azt nézzük, hogy néz ki a játék, én nem látok olyan hatalmas előrelépést az előző Spider-Manhez képest, ugye, és ennyi erővel akkor megjöhetne akár arra is. Uh-huh. Tehát a PlayStation 4-et tulajok biztos örülnének neki, hogyha ez még jönne. Aztán a fele tudja. Tudom, hogy elvileg csak PS5, de majd meglátjuk, ha oda jutunk el. A Spider-Man kommunikációja amúgy is fura a Sony-nak. Nem érzed úgy, mintha egy kicsit ők se bíznának ebben? Vagy? Nekem azt tűnik fel, hogy mostanában rohadtul megvannak késve ezek a kommunikációk. A Ragnaröknél tűnt fel először, hogy nagyon-nagyon csúsznak a trélerek, nagyon csúsznak a dátumbejelentések, meg mindenféle ilyesmi, és ez most megismétlődni látszik a Spider-Man-nél. Uh-huh. Egy éven belül kétszer. És nekem ez, ez nagyon olyan fura, nem ezt szoktam meg a Sony-tól. Tehát valahogy olyan volt, hogy tudom mondjuk egy évre előre, hogy mikor mi fog jönni. És az úgy tervezhető. Most meg fogunk már beszélni egy hírről, hogy valószínűleg csak augusztusban tudjuk meg, hogy lesz-e új konzol szeptemberben. Uh-huh. És jelzem, ezt se a Sony-tól tudtuk meg. Ezt majd, erről majd ugye beszélünk. Ide szúrnék még egy dolgot, mert ezt sem említettük meg szerintem külön, hogy már megint megy az ötletelés egyébként összefűzve azzal, hogy ugye úgy hagytuk abba az akvizíciót a múlt héten, hogy kvázi már átment, ugye még próbálkozott valamivel az FTC, de egyébként azt is visszadobták nagyjából akkor, amikor a Reflektor ment, ugye akkor ezt még nem tudtuk, de mindegy. És akkor most megjön a... Na és akkor most, hogy ezen már túl vagyunk, akkor Jim Ryan kinyitotta a fiókot, és elővette azt a pendrive-ot, amin az igazi Sony konferencia van, és hogy azt heteken belül látni fogjuk. Na most, aki követett minket élőben, amikor a Sony konferenciát közvetítettük, vagy nevezzük, nem nevezném többnek, mint egy elnyújtott State of Play inkább, Spider-Man-nel a végén, azt szerintem nem lepődik meg azon, hogy engem ez meg kurvára nem hoz lázba. Tehát, hogy engem egy picit itt elvesztettek akkor ezzel, amit ott eljátszottak. És nem érdekel, hogy miért csinálták, ha igaz, és tényleg lesz még. Én még annak is jobban örülnék, ha most nem lenne akkor semmi ilyesmi. Mert ezt tényleg így, ebben a formában eljátszották, és már nem tudom, hogy mit kéne ahhoz megmutatniuk, hogy egy picit megbocsátóbb legyek a Sony-val, PlayStation-nel, Jim Ryan-nel, mert így... kapják be. Nagyon kicsinyes volt, amit a Sony itt eljátszott, és tudom, hogy itt dollármilliárdokról van szó, de ezzel együtt ezt lehetne elegánsabban is csinálni. Tehát azért itt szoktak, tehát el lehet képzelni azokat a háttéralkukat, el lehet képzelni azokat a tárgyalásokat, amik folytán ezt lezongorázzák egymás között ezek a cégóriások. De nem bazd meg széthisztizni a médiát, és ott zokogni, hogy és akkor ott vergődni, hogy elveszik a Call of Duty-nkat, és hogyha nincs Call of Duty-nk, akkor nincsen helyette semmi. És ezzel nézem, hogy bazd meg, ti vagytok a PlayStation, most miért csináltok úgy, mint egy nyomorult zöldségárus, aki alól most húzzák ki a standot. Bazd meg, tehát ez annyira méltatlan. És hirtelen tudod, a nagy Sony-t akkorának láttam, hogy elfér zsebemben. Nagyon-nagyon méltatlan. De viszont menjünk tovább, mert rengeteg hírünk van még mára. Meg rengeteg időnk is van még. Igen, hát olyan sok azért nincs. Hírünk több van, mint időnk. Vagy mint kedvem. Például, de neked sohasem ez nincs kedved. Ez mondjuk nagy igazság. Na, Forkina, három egymás követő hónap, köszi szépen. Na de most már tényleg belemegyek, beszéljük egy kicsit a Star Wars Outlookról. Ez még egy ideig eltart, amíg levetkőzöm magamról ezt a nevet. Jöttek róla hírek, és ugye láttuk a trélert, és ott végig röpködött a főszereplő hölgy egy ilyen kietlen pusztán, és fölmerült, hogy mégis mekkorák lesznek ezek a területek. Mikor volt? Amikor volt a tréler. Nekem igen, csak az rémlik, hogy kijön onnan abból a kis gyárból, vagy mi a szarból, és akkor egy ilyen landspliderrel lemegy a helyi kocsmába. Végig röpködött azzal a pusztán. Hát az nem volt annyira puszta, azért ott voltak dolgok meg. Hát, erre mindig rá lehet mondani, hogy hát de ez a Tatooine, bazd meg, hát ott nincs semmi. Ja, ezeket imádom egyébként. Azért nincs ott semmi, bazd meg, mert ez a sivatag. De egyébként szerintem az a legnagyobb megúszás, amikor látsz egy Star Wars játékot, és nem mennek bemutatni új bolygókat, mert a Star Wars-ban háromfajta vegetáció van. Van a Tatooine, a kietlen kibaszott pusztaság, van a Hoth, ahol van hó, meg van a Dagobah, ahol ilyen kurva indás, dzsungeles gedva van, meg esetleg a Coruscantot megmutatjuk messzire, ott meg sok az épület. Meg van az El Camino, nem, a Camino. A Camino van, ugye, ott víz van. Ezeknek egyébként nincsen metszete, tehát nincsen bolygó, ahol mondjuk sivatnak meg erdő. Amiről még nem hallottatok, nem esetleg rámondjuk, hogy ez egy másik bolygó, de pont ugyanúgy néz ki, mint a többi. Na most, hogy Balázs mindenkinek elsírta a bánatát, akkor térjünk ide vissza. Tehát megkérdeztek a fejlesztőket, hogy körülbelül hogy kell elképzelni majd a bejárható területeket így az egyes bolygókon. És képzeljétek el, hogy azt mondták, hogy a bolygók nagyjából akkor a bejárható területet fognak kapni, amikor ugye az Assassin's Creed Odyssey az azt hiszem 7 vagy 8 ilyen tartományra van osztva. És hogy akkorák lesznek ezek a területek, mint mondjuk abból 3 vagy 4 ilyen terület. Tehát mint a fél AC Odyssey. Minek? Nem tudom. Mert a Ubisoft tipikusan nem arról ismert, hogy ezeket tartalommal fel tudja tölteni. Ők azért szoktak ekkora területeket csinálni, hogy lehelyezhessenek 32 tornyot, amire fel tudsz mászni, meg 62 csipkebogyót, amiről le lehet szedni. Azt nem mondták, hogy mi lesz ott konkrétan, illetve miért megkérdezték őket, hogy fú, ez kurva jól hangzik, hány bolygó lesz? Ja, azt nem mondjuk meg. Egy. Többes számban beszéltek, hogy lehet, hogy lesz kettő, de... A Kendrónak nem köszöntem még meg, meg lenyújtszónak most a 26 hónapot. Köszönjük a szobot. Na mindegy, csak hogy tudjátok, hogy hatalmas lesz a bejárható terület, úgyhogy nincsenek kétségei ma felől, hogy rengeteget lehet majd gyűjtögetni és lootolni. Régóta készül a játék, úgyhogy volt tegyük ezzel foglalkozni, egyébként jól is néz ki a cucc. Hát Snowdrop, nem? Na. A Division-nek az engine-jér. Most ugye arra kezdték el felépíteni, tehát már ők se bíznak a saját engine, mármint nyilván ez is saját engine, de valahogy ugye az AC engine-je az már elkopott, ugye ezt már egyszer fel is újították, meg ugye a Dunia is most már azért öregeskedik. A Snowdroppal nincsen baj, mert most már kezd úgy kinézni, mint ahogy annó a Division bemutatták. Egy generációváltás kellett hozzá, de most már úgy nagyjából oké. Egyébként én még felírtam egy gondolatot, igen? Ami bennem például nem tudatosult, de most így nézegettem, és ez nekem most esetleg az megvan egyébként, hogy ez, hogyha ez az Outlook, ez tényleg úgy fog működni, igen? Ahogyan mondták. Akkor ez lesz az első open world Star Wars játékunk? Nem. Nem esett még le mi? Nagyon durva. De nem ez úgyhogy lesz. Mindig, hogyha kezdve így zárnám is az Outlook-os részt. Nem, egyáltalán nem volt. Galaxies? Star Wars Galaxies? Jaj, Istenem. Jó, ennyi erő van. Mert mit akar az open world? Az, hogy bolygóra bolygóra szabadon utazhatsz és felfedezheted? Ennyi erővel a Knights of the Old Republic is open world volt. Az volt. Ez lett volna a következő példa. Na, az meg az, hogy vannak egy platform, amit be tudsz mászkálni, az nem egy open world játék. De itt is az lesz, csak egy nagyobb lesz a platform. Ja, jó, oké. Okay. Tehát most az, hogy beszűkítem mondjuk ennyire a bejárható területet, de az föl van töltve tartalommal, meg karakterekkel, vagy kinyitom ekkorára a nagy büdös pusztára, meg hogy lehessen tornyot mászni, szerintem vonhatunk párhuzamot akkor a kettő között. Hogyha ez open worldnek számít, ez végül is lehet, a lovaskocsi meg a Ferrari között is lehet egyébként párhuzamot vonni. Jó, de hát a boss harc is egyelő, hogy ez a Souls-like játéka. Nem, de őszintén, tehát az, hogy ki van nyitva egy terület, és be tudod járni töltőképernyő nélkül egyből az egészet. Ezt nem állították. Hát pedig ezt jelenteni az open world. Az open world így fogalom szinten nem csak annyit jelent, hogy alapvetően mondjuk, nem is azt mondom, hogy hozzáférsz, de belátod az összes bejárható területet. El tudsz menni, ameddig a szem ellát. Ja, de azt nem mondják, hogy ott nincs töltőképernyő, vagy meg ilyesmi. Hát elvileg ez lenne az open world. Jó, neked. Jó, hogyha ez mind összejön úgy, ahogyan mondták, akkor hát abból, hogy az Assassin's Creed-nek a map méretéről beszélnek, mint példa, feltételezem, hogy ott nem az lesz, máshogy kérdezem, futsz akkor... és egyszer csak bebaszel egy töltőképernyőt, mint a Stalker. Máshogy kérdezem, van erre egyébként szükség? Szerintem nincs. Főleg, hogyha abból indulunk ki, hogy a Ubisoft hogy húzta fel a játékait, mert tehát én amennyit láttam egyébként az Outlook-ba, azt tetszett, tehát hogy egy picit, ha nem is azt mondom, hogy olyan marhára, de legalább egy picit el tudtak szakadni a már megszokott közektől. Picit olyan üdítően hatott. Viszont nálam ez a kijelentés, ez egyet jelent azzal, hogy na erre ugyanúgy ráhúzták ugyanazt a Ubisoftos szallagmunkát, mint az összes létező többi Ubisoft címre. Tudod, hogy ennyi bajom van csak bele. Nekem az a bajom, hogy én játszottam most a Jedi Survivor-en, ami talán a legközelebb áll egy open world Star Wars játékhoz. Én baszottan placokkal dolgozik, meg mit tudom én. Az sem... Kvázi nem open world, de... Nem world, open, de nem world. És ott nekem már feltűnt az, hogy egyébként maga a Star Wars tematika egyébként alkalmas-e arra, hogy feltöltse egy nyílt világot, anélkül, hogy az repetitívvé válna. Szerint... Tehát csak így, bocsánat, felmerül bennem az, hogy persze, mi legyen másod, hogyha nem rohamosztagos. Oké, okay, gyártasz rá 2-3 variációt. Vagy mit tudom én, egyszer csak belefutsz a rankorba, obvious, meg belefutsz egyszer mondjuk a buckalakókba, kurva nagy sportértéke van lelövöldözni a buckalakókat, de egyébként így nagyon mivel tudod még úgy feltölteni ezt a világot, hogy mondjuk úgy ráismerje, hogy ettől függetlenül Star Wars játékkal játsza. Mert hogyha ennél maradsz, akkor egy open world világ feltöltéseit olyan pikpak repetitív lesz, és olyan pillanatokon belül unalmas, hogy Ez azért felvett kérdéseket, és mondom ezt úgy, hogy ezt nem is kell elképzelni, hogyha kipróbáljátok a Jedi Survivor-t, akkor látjátok ennek a problémának a tüneteit. De én meg úgy gondolom, hogy és az egyéni vélemény, ez csak egy ember véleménye, az MMO zsáneren kívül az összes többi játék stílusnak nincs szüksége az open world dizájnra. Nem kell. Én százszor inkább, lehet nagyobb terekkel dolgozni, lehet dinamikusan bejárható, interaktálható, nagyobb terekkel, tehát ne legyen minden beszűkítve. De én jobban becsülöm azt, ahol akár kisebb téren, egy szorosabb vonalvezetés mellett normálisan fel tudják tölteni tartalommal a játékot, mint az, hogyha csak bebasznak egy ilyen kurva nagy üres világba. Az MMO-nál más, mert az MMO-nak sajátja az, hogy rengeteg területet kell ugye használni, és egyébként ott is azért el szokták különíteni akár két egymás mellett fekvő területet is, meg ott annyira nem zavar a repetitivitás, van ilyen szó? Van ilyen szó. Mert ugye az valamilyen szinten az MMO-knak a sajátosság, ugye a fejlődés miatt, meg ahogy fel vannak építve. Ott annyira ez nem feltűnő. De amikor ezt beleerőlteted mondjuk egy story-orientált, vagy karakter-orientált történetmesélésbe, ott szerintem többet veszel, mint hozzáad. Tehát mondom, lehet kijebb nyitni a tereket. Jó példa erre az FF16, ami egyébként szerintem meglepően jól gazdálkodott azzal, amilyen volt, ugye ez azért elég kicsi terekkel dolgozott, még úgy is, hogy azért ezek összekapcsolódtak, és ugye ki tudtak alakítani egy-egy nagyobbat, lehetett volna picit nagyobb, de ott is mondjuk tök fölösleges lehet volna ezt ilyen hatalmasra kinyitni. Hát majd meglátjuk, hogy egyébként ebben mennyit tud belepakolni a Square Enix, hogy kijött a FF7 remake-nek a második része. Mert ott azt mondják, hogy igen, az open world lesz. Hát igen, aki játszott az eredetivel, azt tudja, hogy ott jobban kinyílt a világ, inkább úgy mondanám. Meg ugye, amit láttál a videóban, hogy tényleg a sokkal szabadabban bejárható, meglátjuk, hogy fel tudják-e tölteni tartalommal, mert hogyha az eredeti remake-ből indulunk ki, az nagyon egy nyomvonalon vezetett dolog volt. Már hogy eredeti remake-ből? Hát a FF7 remake-ből, az első részből. Ja, az első részből. Az FF7 remake első részéből. Hát az nem lesznek meg a Square Enix. Igen, tehát az ilyen tipik JRPG stílusban készült el. Nekem egyébként van egy olyan visszatérő problémám az open world játékokkal, egy kicsit úgy érzem magamat bennük, mint egy ilyen napközis foglalkoztatóban. Tehát, hogy betesznek oda téged, és úgy a játéknak a tervező csapata innentől elengedi a kezemet, hogy foglald el magad. Csak én ugye ilyen régi vágású játékos vagyok, és szeretem, hogyha egyébként úgy visznek. Tehát az a hülye gyerek vagyok, tudod, fogják a kis kezemet, és mutassák meg nekem, hogy mi hol van. Aha. De ilyen nincs. Az open world játékban azt mondják, hogy na, itt van minden, menj el valamerre, mindenhol majd lesz valami. Ékes példája az Elden Ring. Hát mászkáljál, bazd meg, aztán majd találsz valamit. És, de szerintem az Elden Ring meg pont jól csinálta ezt. Nem azt mondtam, hogy rosszul csinálta, csak azt mondtam, hogy az open world játékonnak ez egy ilyen visszatérő mechanikai eleme. Egyébként a GTA-nál is hasonló volt, hogy itt is vannak ilyen dolgok, csinálsz sok mindent, egyébként azt csinálsz, amit akarsz, old meg. És így nekem az meg kurvára hiányzik a narratíva, de nem csak a történet szintjén, hanem az, hogy úgy vigyenek valamire, én szeretem, ha kötött egy játék. Uh-huh. És nem az van, hogy hát bazd meg, hogy ha akarod, akkor a történet szerint egy hónapot eltábortüzezhetsz ott bazd meg a sarokba. Miért? Mint az Eldában. Mint az Eldában, igen. Jaj, megnéztem a Mario filmet. Most nézted még csak meg, azt láttad? Nem. Tetszett most egyébként? Módoltam. Kurva jó volt. El lehetett rajta szórakozni. Nagyon, én nagyon jókat mosolyogtam rajta. Gépközben jó lesz. Igen, modra jó lesz. Szerintem egy aranyos film volt. Nem volt egy világ, meg olyan kicsi aranyos. Ott kellőképpen rövid volt, szerintem ebben nem is volt több. Úgy pörgött. Nem most azt mondom, hogy kellemesen csalódtam. Szerintem egy Mario filmből sokkal többet nem lehetett kihozni. Tehát most azért a Mario az egy viszonylag kötött dolog. Volt benne nekem is egy pár dolog, ami annyira nem tetszett, de összességében szerintem egy kellemes kikapcsolódás. Abszolút. Tehát pont azon agyaltunk, hogy egyébként ilyen családi filmnek teljesen. Hát a kaszát is. Hmm? Tehát sőt, talán idén az vitte eddig a... Nem csak idén, úgy all time. A legjobb játékadaptáció, a legsikeresebb játékadaptáció. Felment már milliárd fölé. Na. Milliárd fölött van. Az király. Nagyon durva. Úgyhogy, na mindegy, ennyit kell tudni akkor az Outlookról, ezen meg addig kattogjátok nyugodtan, hogy egy open world Star Wars játékot ti például mivel tudnátok feltölteni. Bazd meg egyébként a Starfieldnek a konceptjére. vagy a Starfieldnek a mintájára. Milyen kurva jó lenne egy olyan Star Wars játék, ami tele van mondjuk bolygókkal, és vagy tudsz röpködni űrhajóval, ott lövöldözöl mondjuk TIE Fighterekre, vagy a TIE Fighternek a nézőpontjából mondjuk X-Wingekre, meg ilyen szarokra, és be kell járnod területeket, itt-ott csempész munkákat csinálni, itt-ott bázisokat felszámolni, és akkor úgy tök jól el lenni. Megőrizhetnék mondjuk a Starfieldnek a koncepcióját, ezt a, hát ezt nevezhetjük koncepciónak, ez egy kurva basic sci-fi játék, bár egyébként most gondoltam utána, egyébként nincs olyan sok hasonló amúgy. De létező játékról beszélsz egyébként. Mert, hogy a Star Wars Galaxies az konkrétan ez volt. Egész konkrétan az volt. Sokaknak ezért nem is jött be, mert... De az egy baromi régi játék, tehát nagyon sokan mechanikai megoldás. Szerintem az megelőzte a korát egyébként. Ez egyébként nagyon szar az ilyen forerunnereknél, amikor tudod, megcsinálsz valamit, ami rettentő újító, csak a technika nem tartott, mert nem forta még ki magát. De mai napig egyébként léteznek fanszerverek, amik még futnak. És viszonylag sokan játsszák a most is. Ja. Hát egyébként szerintem a Starfield koncepciója még a Starfieldnek se áll jól, de ez majd, ha megjelenik, akkor kiderül. Tehát én egy nagyon picit félek ettől a végtelen bejárható bolygó, és hogy mindenhova le tudsz szállni, mindenhol. Ja nem, nem az lesz. Nem lesz bejárható minden bolygó. Azt mondták, hogy csak egy pár lesz bejárható. De azt mondták, hogy mi 3000 vagy. De bolygó lesz, és ebből csak egy párat fogsz tudni, vagy százat fogsz tudni bejárni, vagy valami ilyesmi lesz. Vagy csak százon lesz élet, vagy valami ilyen. Az jó, azt mondjuk megmagyarázzak az, hogy valósághő, és ugye nagyon speciális körülményeknek kell ahhoz érvényesülnie, hogy egy bolygón kialakuljon az élet. Ez olyan bazmeg, mint a Marvel filmeknél, amikor ott vannak az emberek bazmeg, hogy egymást püfölik bazmeg a vasbeton falakkal, meg belegyepálják egymást a betonba, és amikor azt kérdezett, hogy de Peter Parkernek bazmeg, hogy lesz ötös mindig a bizonyítványa, amikor sosincs benne a suliba, jó, ez csak egy film, és jó, oké, rendben, mi a realitás, mit lehet akkor elvárni, tehát hol kezdődik az ember, és hol végződik a fantázia, vagy fordítva. Na mindegy, szóval csak itt azt nézem, hogy csak azért van a 3000 bolygóból kettőn élet, mert azok vannak közel a naphoz, ott tud csak élet, igen, realizmus, bazd meg. Én csak azt nem értem, hogy tök jó hangzik ennek így marketingben, meg ugye sokan ezzel is érvelnek, hogy hát mert rengeteg lehetőség lesz. Na most majd szeretném azoknak a vélemény, és ez nem bántásként, mert tényleg komolyan kíváncsi leszek, hogy mikor megjelenik a játék, és játszanak, és biztos lesz rengeteg ember, akinek nagyon fog tetszeni, már most nagyon sokan fel vannak hype-olva, nem is veszem el, mert ha csak a felét betartják annak, amit ígértek, ez egy A+-os játék lesz. Én is várom, hogy... De komolyan olyanok véleményét szeretném majd meghallgatni, aki ezt úgy ki is használta, tehát az, hogy ez egy nagyon baszó játék egyébként, mert vannak 2000 bolygó, te mennyi voltál? 3-on. De a többi is ott van, és nagyon jó. Valószínűleg egyébként ez lesz, hogy az emberek nagy része amúgy nem fogja ezeket kihasználni. És tök fura ez a... Írtátok, hogy 100 bolygó, de szerintem ez nem is, hogy is mondjam, tehát ezzel meg védeném a Bethesdát, mert szerintem nem is lehet elvárás, hogy te 100 bolygót, ha az tényleg átolcetik bejártó legyen, úgy feltöltse a tartalommal, hogy egyenértékűen. Persze, ez tiszta meg sor. Nincs is el szükség, tehát ki a... Kinek? Figyelj, reálisan megközelítve egyébként, és ezt nagyjából az ilyen achievement meg trófea statok is visszaigazolták, az átlag, nem is az átlag játékos, a játékosoknak a dandárja egyébként nem szarakodik ilyenekkel egy játéknál. Tehát nagyon-nagyon kevesen vannak, akik A. végig játszanak egy játékot, vagy ha végig is játsszák, B. kiplatinázzák. Ez a nagyon-nagyon turbó hardcore réteg, aki mondjuk ezekkel így hajlandó szüttyögni, de például pont a Hogwarts Legacy volt erre egy nagyon érdekes példa, hogy tételezzük fel, hogy az elsődleges drive az volt a Hogwarts Legacy megvásárlása mögött, hogy Harry Potter. Tehát a Harry Potter rajongók vásárolták meg, általánosítsunk, a Harry Potter rajongók vásárolták meg. De a 20%-a játszotta csak végig. Mert abban is elfogyott. Tehát, tehát akkor még a rajongókat sem tartja bent. De te is ezért hagytad abban, nem? Mert mondtad, hogy tök jó Harry Potter, szereted meg minden, de hogy a végére abszolút terítődtél a sok fasságával. Igen, a bugokkal terítődtem, végig játszottam, csak nem maxoltam ki. Pedig aztán tényleg ott pöcsöltünk Adrival mindenféle szarra, a mellékküldetésekkel, meg ilyenekkel, de már nagyon-nagyon untam egy idő után. Így is egyébként fantasztikus eredmény, amit az a fejlesztő csapat végigvitt, ezt nem veszem el tőlük, de azért legyünk realisták. Tehát amikor azt kínálja egy fejlesztő csapat, hogy van 3000 bolygó bejárható, reálisan a legtöbb játékos, tényleg, amit te is mondasz, jóha az 1%-ára. De csak 100 bolygóról beszélünk akkor is. Nem fognak, minek. Tehát totál felesleges, és valószínűleg ők is tudják, hogy ennek inkább marketing ereje van, mint sales ereje. De van marketing ereje? Tehát vagy nem tudom. Ez a nagy számok törvény, hogy ha tudunk nagyot mondani, akkor az jól hangzik. Igen, az sok. Tudod, a 70 dollárodért milyen játékot vennél? Egy olyan, amiben 5 bolygó van, vagy amiben van 30. Hát a 30 csak 30 hát jobb, mint az 5. Hát ott van, az 30. 6-szor annyi. Igen. És igen, tényleg így működik az ember, tehát mennyiség alapján simán ezt rá lehet nyomni. Hát a nyomorult No Man's Sky-t azzal adták el, hogy procedurálisan legenerál neked 3 milliárd bolygót, vagy nem tudom mit. És egyébként az az utolsó, ami érdekel a játékban, mert csak ott funkcionálisan működnek a bolygók. Az, hogy most ez hogy néz ki, meg ilyesmi, a játékosok 99%-a lefossa, mert hogy nem számít. Persze. És annak is hány év kellett, mire élvezhetővé tették a játékot? Hát sok. Sok meg kellett hozzá egy özönvíz. Na bocsánat, menjünk akkor most le tovább, mert vannak itt még az olyan dolgok, egy órákig tudunk egyébként elsztorizgatni a különböző dolgokról. Szerintem, aki követ minket, az tisztában van ezzel. Fun fact egyébként, hogy mielőtt elkezdődik a reflektor, előtte egy órát mi már kint dumálunk, tehát igazából mindig van egy óra beszéd, amiről richtig lemaradtok. Meg utána még fél órát a reflektor. Azért annyira ne keseregjetek miatta. Jó, annyira nem magasabb. Én értékes dolgokat mondok, Balázs meg forgatja a szemeit. Egyébként kurva aranyos, láttam múltkor egy ilyen nagyon aranyos mémet, hogy egy husky háttal ül a gazdájának, az basztatja a seggét, így hátra néz rá a husky, és konkrétan forgatja a szemét, és úgy néz vissza, mert te jutottál eszembe. Na, Game Pass. Kutyában nézve. Beszéljünk a Game Passről. Talán az egyik olyan hír, amit hallottatok, és a héten bejárta a médiát, az az, hogy be fogják vezetni a Game Pass Core-t. Ez egy új tier lesz. Mm-hmm. Még jókor. Te nagyon formában vagy, mi van veled, aludtál? Nem, az meg 86 adáson túl vagyok veled, úgyhogy győző, passzívan megfertőztél a ezekkel a szarszokat. Én meg szégyen szemre próbálom visszafogni magamat, hogy ne fárasszalak. Milyen, amikor nem fogod magad vissza? Na jó, most már kezdek erőre kapni, most már összeszedem magam. Szóval a lényeg az, hogy eddig volt ugye a PC-s, meg a konzolos Game Pass, meg az, ezeket összefogó Ultimate Game Pass, és most jön a Core, a Game Pass Core. Meg van Game Pass konzol is. Azt mondtam, hogy van PC, meg a konzol. Ne. Van egy olyan, ami konzolt ír. Tehát, hogy ennyi. Tudom, van a PC-s Game Pass, ja, meg a úgy, konzolos jó, Game Pass. Jó. Igen, meg az ezt összefogó Ultimate. Oké. Nem tudom. Oké. És a lényeg az, hogy most jön a legalsó szintű, az alsó polcos belépő szint a Game Pass Core. Ez $10 lesz. Hogyha ezért fizetitek majd a havidíjat, akkor működni fog a multi, mint rendesen a Live Goldnál. Kaptok 25 játékot, ami kurva érdekes, mert a lista nagyon érdekes. Nyilván ezt majd variálni fogják. De ha megnézed, mik vannak benne. Ja, például az ingyenes Mongus, az ingyenes Elder Scrolls Online, az pár csak, régi Fos 360-as cím. Csak az első félből van benne, a Fallout 4 meg a 76, a Forza Horizonből csak a 4, a Gears of Warból csak az 5, tehát Gears 5, bekerült a Grounded, nagyon érdekes, hogy a Halo-ból csak az 5. Hol az Infinite? De ezt túl jónak tartották már ebből a szolgáltatásban. Aztán Halo Wars 2, Hellblade, Human Fall Flat, Inside, Ori, de abból is csak a Will of the Wisps. Az a második. Psychonauts 2 és a State of Decay 2 Juggernaut Edition. Meg a Descenders-et ki ne hagyd. Ja, azt nem akartam meg a Descenders-et sem. Ezek kerültek be, tehát nyilván $10 ez a 25 játék is olyan, hogy de azt mondta, hogy ezek nem maradnak benne végig. Na, ezt rotálgatni fogják, jól tudom. Hmm. És ezzel egy időben a Micro úgy néz ki, hogy ki fogja nyerni az Xbox Live Goldot. De az már biztos. Amit egyébként már egy éve meg kellett volna tennie. Vagy 20 éve. Hát amikor bevezették a Game Pass-t. Tudod, mi a vicces egyébként, hogy ugye itt ezt a 25 játékot kapod, ami majd ugye változó lesz, viszont van benne multiplayer támogatás. Még a konzolos Game Pass-be ugye hozzáférsz egy nagyobb játéklistához, viszont ott a multi nem támogatott. Komolyan? Tehát, hogy azért a 11 dolláros Game Pass konzol csomagért nem kapod meg a multiplayer lehetőségét. Az valami policy fasságra szerintem azt pillanatokon belül update-elni fogják. Ez már nagyon régóta így van. Hát igen, de akkor még nem volt egy alatta lévő tír, ami viszont tudja. De csak máshogy hívták. Ja, most a Live Goldra gondolsz? Uh-huh. Szerintem ez a radar alatt lévő lószar a Micronál. Nekem az a gyanús inkább, hogy egyrészt, hogy uniformizálják a brandet, ezzel egy kicsit közelebb áll a Game Pass most már a PlayStation Plusnak a tier rendszeréhez. Nem, ez most már szerintem sokkal jobban összezavarja az embereket. Dehogyis, nem zavarja össze. Figyelj, hogyha neked... Ott tűztek gúnyt belőle, amikor volt ugye három részre osztva a PS Plusnak a kínálata, amiből az első, az alaptír az eddig is létezett, és gyakorlatilag kettőt raktak fölé. Most azt hiszem Game Passből 4 vagy 5 fél elérhető. 4. Ez aztán kurvára átlátható. 4. Jó, csak... Ja, és amint átment az Activision Blizzard King felvásárlás, mit mondott a Micro? Ja, tudjátok, van ez a family csomag, amire mindenki vágyott, hogy olcsón tudjatok játszani. Na, az most már nincs. Kivezették a family? Azt ki. Azt bejelentették, hogy annak ment a tiltás üdv. Mert? Mert nem tudom, mert nem. Nem, nincs tovább, ha jöttem el ez. Nem volt kihasználva. Na, ezt fasságnak gondolom egyébként. Ezt inkább tartom fasságnak, mint a Game Pass-nek ezt a megoldását, mert igazán figyelj, hogyha eddig mondjuk megvetted a játékokat, és figyelj, ha eddig te mondjuk magasról szartál a Game Pass library-re, mert azt mondtad, hogy figyelj, bazd meg, megnéztem az elmúlt 5 évben, hogy mi jön a Game Pass-be, de ez nekem nem éri meg. Akkor inkább megveszem azokat a játékokat, amik tényleg érdekelnek, és azokkal akarok multizni. Erre a Micro azt mondja, hogy jó, figyelj, bazd meg, akkor legyen így, ha neked ez tényleg így ez a szempont, akkor tudod mit? Mostantól neked havi 10 dollár az, hogy működjön a multi. És még így is hozzád vágunk 25 játékot. És akkor szevasz. 1 dollárral többért meg előfizethetsz a konzolos Game Pass-re. Amiben nincs multi. Még. De majd aktiválni. Tuti, hogy aktiválni fogják. Ekkora blamást nem csinálhatok, hogy többbe kerül és kevesebbet tud. Tudod, mit hozott még vissza a Game Pass? Nálunk. Na? A 300 forintos Game Pass. Komolyan? Ja. Tudom, amit mondták, hogy nem lesz többet. Jó! Átláthatóság a köbön. Majd minden hónapban nézzétek meg, hogy most éppen mi érhető el. Bazzeg, ez nagyon komoly. Jó. Tudod, mi lehet, bazzeg? Szerintem valaki ránézett a Game Pass-re, hogy figyelj, nézzük már meg az Xbox szolgáltatást, hogy te ez az Xbox Live Gold még működik. Hú, bazd meg, figyelj már, ez már mióta itt a tebe, pókhálós, bazd meg, pedig digitális. Hát de, és ha... nézzük meg, mi van még? Ez a családi csomag, ez kihagyta jóvá, bazd meg. Szedjétek csak ki, mi van még? És hogy jól kiszedtük a 300 forintos Game Pass lehetőséget, és azóta nem veszi senki. Tegyétek már vissza. De úgy, hogy egyébként, ha megnézed, szerintem lassan már nem tudsz előfizetni olyan szolgáltatást, nem Microsoftról beszélek, bármi másról, hogy ne basszanak hozzád 2-3 hónapnyi Game Pass Ultimate-et. Nem győzöm kiszorni meg a Discord Nitro mellé, mindig kapom a 2 hónapos Game Pass-eket. Na nem olyat ám, amivel meg tudod hosszabbítani, hanem ugye csak új akkonthoz aktiválni. De minden hónapban 2 havi Game Pass Ultimate-et ugye így kiszorják a Discord Nitrohoz is, hogy így azt mondja, vigyed már, próbáld már. És így valaki, aki egy szolgáltatást fizet, mi a tököm szüksége lenne minden hónapban egy 2 hónapos ultimate előfizetés, az, amit nem tud magának felhasználni, mert ugye nem hosszabbítható, hanem mindig új akunthoz kell regisztrálni. Szerintem kurva kevesen használják a Game Pass-t. Szórják ezt mindenkinek. Ja, sokan használják a Game Pass-t, nem arról ne, van szó. Jó. Tehát inger küszöbön alul, tehát a Micro léptékével, amennyivel életben akarja tartani a Game Pass-t, ahhoz képest nagyon kevesen. Ezért szórják ki mindenhova, most múltkor voltam a egyik valami vetítésen, talán pont az Oppenheimeren, nem tudom, és mellettem ült az Asusnak valakije, és is mondta, hogy folyamatosan együttműködnek a Game Pass-szel, és szórják ki a laptopok mellé, hogy úgy Game Pass, Game Pass, Game Pass. Most az vagy azért, mert magától senkinek nincsen még a látóterében, hogy ez a szolgáltatás létezik, ami valahol vicc egy 5 éve működő szolgáltatásnál. Mindenhol nyomják. Igen. Mondjuk az érdeklődés az változó külföldön, nem tudom, hogy van, de nem tudom, hogy van-e közöttetek, aki például itthon nézte a Game Pass Fesztivált, vagy mi a tökömet, vagy tudott róla, hogy egyáltalán van ilyen. Hát pedig az azért pénzt azt nyomtak bele. Az nettó pénzmosás. A nyakamat rá, hogy az nettó pénzmosás. Na de akkor még egy dolog a Game Pass-szel kapcsolatban. Beszéljünk egy kicsit Sarah Bondról. Sarah Bond az Xbox-nak a VP-je, Vice President-je. Vizipipája, igen. És most kizakkentettél a gondolatmenetemből. Nem baj, a lényeg, volt a cél. A lényeg az, hogy ő szokott ilyen jópofaságokat csinálni, hogy időről időre kiszokott tweetelni dolgokat, és akkor így tudtuk meg, hogy milyen új játékok jönnek a Game Pass-be, hogy kitesz mondjuk egy képet erről a játékról, egy képet arról a játékról, és akkor az pár hét vagy egy-két hónap múlva megérkezik Game Pass-be. Uh-huh. Na most ez azért érdekes, mert Sarah Bondnak a Twitterére kikerült egy új kép, méghozzá az Elden Ringből. Igen, ezt láttam. Úgyhogy ez nem tett hozzá semmit, egyetlen kommentet sem, csak úgy ezt ott hagyta. Azt hiszem, hogy egy ilyen figura van kitéve, meg mellé egy gyűrű. Nem, a kép is ki van. Igen, az is kint van, az emotokkal is megcsinálta, szóval. Meg alatta kint van a kép. Igen, nyilván, nem írta oda, hogy Elden Ring, úgyhogy igen. Úgyhogy lehet számítani arra, hogy az Elden Ringbe fog kerülni a Game Pass-be. Hozzáteszem egyébként. Kizártalognak tartom. Szerintem be fog kerülni. Szerintem az még mindig úgy fogy. Most jöttek rá az első komolyabb akciók. Akkor tudom elképzelni, hogyha egyébként megnézte a Bandai az Xbox-os eladásokat, és azt látta, hogy a kutya nem vette meg Xbox-ra az Elden Ringet, és szeretnének onnan egy kis bevételt, akkor lehet, hogy így megegyeztek valamit a Micro-val, de egyébként semmi értelmét nem látnám. Szerintem ez az előszele annak, hogy a Micro felvásárolja a Bandai-t From Software-est. Oha, persze. Hát az... Nem is tudják. A Bandai az annyi felé szét van darabolva így befektetési szinten, hogy ezt nem tudják így megoldani. Több felé, mint az Activision Blizzard? Igen, mert az Activision Blizzard az nagyjából egy kézben volt. Olyan pici. Na, menjünk tovább. Te várjál, ezt miért raktad ide? Na mindegy. Na, ezt pofáztam el, hogy mondom, akkor látok erre bármiféle rációt, hogy bekerül Game Pass-be az Elden Ring, hogyha tényleg nem adtak el belőle kvázi semennyit se Xbox-ra, és most szeretnének egy kis pénzt kiszedni belőle, hogy ha már arra a platformra is lefejlesztették. De nem hiszem, tehát szerintem egyébként az a játék fogyott teljes áron. Ugye, szerintem az, Xbox-ra. Hogy valami hogy fogy, az semmit nem árnyal az a bekerül Game Pass-be. A GTA 5 is bekerült, pedig folyamatosan visszakerült is számra. És is visszakerült. Jó. Egy csiki-csukit játszott. Ja, bele, csak az Elden Ring az tavaly ilyen, vagy tavaly ugye tavasszal jelent meg, a GTA meg időszámításunk előtt. És? Mindegy. Bekerül. Én csak azt mondom, hogy nem tartom túlságosan valószínűnek. Arra jó volt, hogy felhördüljön a média, hogy... Na, Balázs van, amit nem tart valószínűleg, viszont van más dolga, amivel viszont biztosak lehetünk. Ez pedig az, hogy úgy néz ki, hogy kőbe van vésve a Borderlands filmnek a premierje. Tudjátok, amiről a múlt héten beszéltünk itt a Refiben, és elég rossz hírek jöttek onnan, hogy lelépett az eredeti rendező Eli Roth, meg az író, aki a The Last of Us-sal az ott is csinálta, meg aki Csernobilnál dolgozott, most nem fog eszembe jutni a tagnak a neve, mindegy. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy augusztus 9. jövőre. Ja, jövőre? Uh-huh. Jövő augusztus 9-e. Kicsit szétnéztem, hogy szülte ezt ki a Lionsgate, tehát hogy miért pont augusztus 9? Lionsgate az még létezik. Ha? És pont azt néztem, hogy érdekes lesz, mert rá egy hétre fog érkezni az új Alien film, a Romulus. Úgyhogy a nyakamat azt rá. Nem eltolták a strike miatt? Ez most a tervezett bemutató. Ja, nem tudni, hogy mi van. Egyelőre ezt tudjuk az Alienről. Na most, meg azt már leforgatták, tehát kész az Alien film. Hát elvileg a Borderlands-et is meg kurva régen leforgatták. Hmm. Úgyhogy egy hete lesz a Borderlands-nek valami levegőt kapni, mert utána itt minden az Alienről fog szólni. Mire eljutunk odáig, ez be fogják jelenteni, hogy ez megy az egybe vodra. Hmm. Annyira nincs létalapja bármi ellen indulni szerintem. Viszont a két Blanchett benne lesz, ő meg mindig jó. Hát ez jó. Tök jó. Ja. Két Blanchett gyönyörű. Uh-huh. Az évek múlásával egyre szebb. Vagy én vagyok gerontofű. Én az utóbbira szavaznék. Na, láttad? Vagy most olvasom, hogy Balázs milyen hülyeségeket írogatott hozzá a cikkhez. Na, fáj az igazság, mi? Ja, beszéljünk egy kicsit a Square Enixről, meg a Final Fantasy 16-ról. Nagyon ritka, hogy én hozok Final Fantasy hírt. Általában Balázs szokott hozni. Nem nézi vissza az adásokat, és nem emlékszik rá, hogy erről már beszéltünk. Nem, erről pont nem beszéltünk. A lényeg az, hogy a Square Enix nyilatkozott, hogy szóba kerültek a Final Fantasy-nek az eladási számai, ugye arról beszéltünk a múlt héten, körülbelül egész jól fogy. És azt tudom, hogy arról akkor beszéltünk, csak ez került most új megvilágításba, és szóba hozták nekik, hogy ezt az 5 milliós ezt a 3 millió Final Fantasy 16-ot, ezt ők hogy értékelik egyébként, hogy egyébként ez egy szép szám egyébként, tehát 3 millió játékot eladni, az mindig jó. Uh-huh. De ez Final Fantasy léptékkel hogy éli meg a Square Enix? És nem tudom, olvastad a hírt amúgy? Nem, mi? Én olvastam a hírt. Mindegy, igen. Akkor mondom, mi volt benne. És azt mondta, ilyeneket mondtak, hogy hát igen, ha számításba vesszük, hogy jelen pillanatban 38 millió PlayStation 5 van kint a piacon, igen, akkor arra, hogyha eladnak 3 millió Final Fantasy 16-ot, mint amiről szó volt, akkor az van olyan jó, ahogy ők mondtak, van olyan extrém erős szám, mint amikor a PlayStation 4 ciklus végén 110 millió konzolra eladtak 5 millió Final Fantasy 7 remake-et. És szerintem igen, tehát hogyha megnézed azt, hogy 3 milliót adtak el egy 38 milliós bázisra, az igen, nem olyan rossz, ha a háromszor akkora bázisra adtak el másfélszer annyit. Nem? Hát figyelj, háromszor annyi konzolra eladni másfélszer annyit. Ez egy erős szám. Szerintem is. Ha azzal megvan. Ezt azért írtad ide. Nem egy rossz szám egyébként. Csak, nem. Jó, csak hogy így lássuk ugye, hogy eladásokban azért nyilván igazságtalan összehasonlítani mondjuk egy God of War Ragnarökkel, ami a PlayStation-nek a korona ékszere. Abban az egyben lehet összevetni őket, hogy ez is egy PlayStation exkluzív cím. Ráadásul cross-platform, cross-gen megjelenés volt a God of War Ragnarök. Az igen. Tehát ott gyakorlatilag 150 millió gépre ment el belőle ennyi. Igen, de nem ennyi felhasználóhoz. Mert lehetnek átfedések. Ja. Neki alá komolyan mondom, én azon rögök, hogy Balázs milyen feleket rá. Neki alá komolyan gondoltam. De mindegy, szóval ugye a God of War Ragnaröknél ott 5,1 millió darab kelt el ennyi idő alatt. 150 millió gépre. Igen. És nem 150 millióra. Mert ugye, mert hogy jó, gépre igen, igen, de gépre igen. Igen. Ha? Igen. De jóval kevesebbek kellett. Ha még kivonod egymásból a kettőt, az még mindig kétszer én annyi. Aránypárosítok, én egy bonyolultabb matekot játszom. Te nem akarod a matematikát bonyolítani, Zoli, hogy alapokkal is gondok vannak. Ha mindegy, a lényeg az, jó, itt most itt próbálok hülyeskedni ezekkel a marhaságokkal, de mindenképpen ez egy szép szám, tehát hogyha megsüvegeltük a Resident Evil-nek az 5 millióját, akkor meg kell süvegelni a Square Enix-nek is a 3 millióját. Úgyhogy ez nem egy rossz cucc, ami viszont felmerült bennem, hogy oké, hogy 3 millió, és most lépjünk egy picit vissza. Én legalábbis visszalépek, tudod mit, és beszéljünk erről. Igen. Hogy azért ennél lényegesen többet is el lehet adni PlayStation-re. Kevesebbet is. Például. A Returnal-nek sikerült 500 000 példányban fogyni, tehát katasztrofálisan rosszal szerepelt a Returnal. Szerintem ahhoz képest, hogy milyen közönségre lőtt, aznak nem voltak rossz számok. Jó, ahhoz képest, hogy kereszt anyám odaégette a rántott húst, ahhoz képest kibaszott jó volt ez a teljesítmény. De azt látjuk egyébként, hogy ennél lényegesen erősebb eredmény is tud, ami felmerült bennem. Mi? Próbálom, hogy szerinted visszaüthetett a demo? Ne. Tudom, nem, mert tökéletes a játék, de most vonatkoztassunk ettől el, hogy lehetséges nagyobb példányban fogyott volna a játék, ha nincsen belőle demo? Nem. De most vonatkoztass el attól, hogy szeretted a játékot. Jó. Ne. Nem tudsz volna elvonatkoztatni. Nem arra beszélgetni, nem tudok elvonatkoztatni. Azért gondolom, hogy nem, mert ugye akkor panaszkodtak, hogy szarok az előrendelési számok, amikor még nem volt kint a demo. Tehát a bevételnek a nagy része az a demo megjelenése után, a vásárlók nagy része a demo megjelenése után vette meg a játékot, és nem rendelte elő. Mert ugye, hogyha a demo alapján döntöttek volna negatívan, az azt jelentette volna, hogy mondjuk magasak a előrendelési számok, kipróbálják a demót, nem tetszik, lemondják, mert ugye a demo azt hiszem 2 héttel megjelenés előtt, vagy másfél-két héttel előtt jött. Tehát szerintem nem hogy negatív, hanem pozitív visszacsatolás jött a demóból. Van igény egyébként a demókra? Tehát most őszintén eltelt nagyon sok év, és minimum egy teljes generáció úgy, hogy a játékosokat sikerült leszoktatni a demónak a létalapjáról. És most foglalkoztassunk-e attól, hogy örülünk, ha vannak demók, de egyébként ezeket a demókat használja valaki? Szerintem egyébként igen, csak afelé terelődött inkább ez a fajta megvalósítása a dolgoknak, hogy rájöttek, hogy akár adott esetben a demót is lehetne monetizálni, és akkor inkább nevezzük el Early Access-nek. Igen, csak az Early Access meg a demo az nem ugyanaz. Én nem azt mondtam, hogy ugyanaz. Én azt mondtam, hogy szerintem ilyen irányt vett. Ugye lehet ez sokféleképpen tekinteni erre. A demók, mint olyanok, most már azért viszonylag ritka. Most megint szerintem volt egy pár év, amikor kvázi nem is voltak. Tehát, hogy abszolút nem. Mindig azt mondták a fejlesztők, hogy ezt külön le kell gyártani, azt nem csak annyi, hogy kivágsz egy darabot a játékból, hanem ugye foglalkozom, igen. Most azért megint láttunk ugye többet, és nagyobb megjelenéseknél, ugye Final Fantasy-nél, Resident Evil-nél azért voltak demók, de szerintem egyrésztről átvette a szerepüket az Early Access, monetizációs szempontból abszolút, mert még a demója nem fizetsz az Early Access-ért, egyébként megfizetsz, és még nagy Isten a fejlesztő is a visszacsatolásokból tud ugye profitálni. Másrésztről meg ugye vannak ezek a megoldások, amiket én még embert nem láttam, aki használta egyébként. Ugye például pont a PS Plus Premiumnak az egyik szolgáltatása, hogy valahány óráig, azt hiszem, hogy van 2 vagy 3 órán keresztül kipróbálhatod az új megjelenéseket. Uh-huh. Ezt játéka válogatja, azt hiszem, melyik az a The Last of Us-nál, talán ez 5 óra is van. Nem tudom, de ott valami aránytalanul hosszú. Igen, igen, igen, de hogy elvileg ez váltotta volna ki ott ugye a demót. Na most ez megint olyan, hogy ez megint valamilyen szinten egy paywall mögé van zárva, mert... Csak a prémiumban elérhető, igen. Igen, tehát most lehet azt mondani, hogy a prémiumot nem azért fizeted, hogy ezt a szolgáltatást megkap, de ha már kifizetted a prémiumot, hozzáférsz ehhez is. De egyébként szerintem senki nem használja. Pontosan szerintem egyébként pont azért, mert nem elérhető mindenkinek. A demóval ellentétben, amit meg ugye bárki le tud tölteni, ki tud próbálni. Figyelj, nyilván magamból indulok ki, nyilván nem tudok más fejével gondolkodni, a tiéddel se pedig minden héten beszélünk. De őszintén szóval én magamból kiindulva, én nem emlékszem rá, hogy bármikor az elmúlt 15 évben próbáltam volna a demót bármiből is. De én emlékszem, hogy valaminek a demójával játszottál egyszer itt, most nem tudnám visszaidézni, de... Demóval, nem, Early Access-szel... Nem is nagyon ilyen... volt, tehát azért nem voltunk túlságosan elkényeztetve így demó szinten. Nem is, nyilván nem is volt, de az a kevés, ami volt, én azzal sem nagyon foglalkoztam. Nem, hülye vagyok, hazudok, a Pikmin 4-nek a demóját kipróbáltam pont az elmúlt héten. Na látom. De... És egyébként meggyőzött arról, hogy mondjuk a teljes játékot akarj játszani? Függetlenedjünk attól, hogy a Nintendo árazásáról mi a véleménye. Ja, úgy igen. Engem abszolút. Az meggyőzött. Csak azt tart vissza, hogy annyiba kerül, mint egy rendes játék. De hát ez annál sokkal több. Kurva jó játék. Tehát kibaszott jó játék, csak rohadtul idegesít ez az árazásba. Mert ennek így legalább egy lélektani $5 kerüljön már kevesebbe, mint az, amiben látom, hogy valós grafikai munka van. Ez az egy dolog idegesít rohadtul. Nem tudom. Nálam például meggyőző volt, tehát hogy én azért vásároltam meg az FF16-ot, mert játszottam a demóval. Egyébként kivártam volna. Tehát... Komolyan? Aha. Például azt hittem, hogy te vakon megveszed. Nem. Én mindenképpen látni akartam, mert ugye most attól függetlenül, hogy tetszik vagy nem tetszik, azért rengeteg mindenben változtattak a eddigi Final Fantasy-hoz képest, valamivel jobban, valamivel kevésbé, de látni akartam magam előtt, hogy ez hogy fog működni, és leginkább hangulatában, mert azért a videók azt nem adják úgy át. Tehát ahhoz azt azért ki kell próbálni. És én azt akartam látni, hogy, hogy ugye az alapharcrendszer, meg ugye főleg ezek az Icon Fight-ok mennyire, tehát be tudnak-e annyira vonzani, hogy én kifizessem a teljes árat. Azért most már ez nehezebb, tehát most, hogy ennyire drágák lettek a játékok, szerintem én legalábbis díjaznám, hogyha egyre több és több játékhoz kapnánk demót. Figyelj, túl vagyok most már a Final Fantasy-nek a hype időszakám. Tudtam már nagyjából mindenki. Igen, és mostanra kell, hogy ezt megállapítsam, hogy egyébként ez a játék, ez nem csodálom, hogy nem ment a nagyobb példányszámban. De erről most úgy beszélsz, mint hogy ez a 3 millió nem lenne kiemelkedő. Nem, ez egy szép eredmény egyébként, de hát azért ennél ez fogyhatott volna lényegesen jobban is. Főleg úgy, hogy egy éve nyomják, a Final Fantasy-nek ugye van egy kialakult közönsége, az ember úgy gondolná, hogy erre tényleg mindenki lecsap, mint gyöntjük a takonyra, ha másért nem, akkor azért, mert PlayStation exkluzív játék, az idén lesz még ezen kívül talán a Spider-Man 2, meg talán ez volt. Ezen kettőn kívül volt még valami, ami PS exkluzív volt ebben az évben? Szerintem van. Valamint, hogy biztos volt, ami PS exkluzív volt, de az ilyen nagyobb megjelenések közül. Nekem nem volt félelmem, hogy ez 10 milliós példányban el fog menni, az ember azért realista, tehát nem fog ez 10 milliós példányban elmenni egy hónap alatt. De engem az egy picit meglepett, hogy 3 milliónál ez úgy megállt. Főleg úgy, hogy az első hírek emlékez arról jöttek, hogy a leggyorsabban fogyó PlayStation exkluzív, azt hiszem volt egy ilyen hír pár hete. Igen. Csak pont az jutott eszembe, hogy egyébként... De most őszintén szerinted egy név elvárható volt, tehát tényleg, ha visszatérünk a FF7 remake-hez, ami 5 millió példányszámban fogyott. Mm. És egy jóval nagyobb install base-re, egy kiforrott technikára, egy generáció vége felé. Mm. Akkor szerintem nem volt elvárható, hogy ez ennél jobban fogy. Ez azt jelenti, hogy majdnem mindegyik tizedik PlayStation 5-en ott figyel a Final Fantasy. Úgy, hogy szerintem, ha szigorúan azt vesszük, hogy az adott felhasználói bázisnak hány százaléka játszik Final Fantasy-t vagy RPG-t, akkor szerintem ez így is magasabb, mint amennyi előzetesen csak az előzőekből kiindulva várható volt. Nyilván ezt a számot lehet így is értelmezni. Hát nézd meg, mi volt? Resident Evil 4 remake most ment el, vagy 5 millió, ugye? Igen, de az multiplatform. Na, és az multiplatform megjelenés. Hm? És az ugye Prevgenre jött, az Prevgenre? Szerintem nem. De PC-re, meg az új generációs, és ez egy bejáratott címről beszéltünk. Series-re is jött csak. Tehát, ha meg így hasonlítod össze, engem jobban meglepett inkább az, hogy a Square most olyat nyilatkozott, hogy meg vannak elégedve az eladással, mert általában náluk szokott az lenni, hogy eladtak 20 milliót a Tomb Raiderből, és akkor miért csak ennyi? Persze, hogy meg vannak elégedve az eladással, a kieső összeget kifizette nekik a Sony az exkluzivitásért, hogy nekik igazából tök mindegy, mennyit hoz a piacon, mert a Sonytól már megjött a pénz. Ja, persze. Úgyhogy nekik így teljesen rendben van. Jó, figyelj, hogyha a Square elégedett, valószínűleg a Sony sem duzzott. Azt mondták, hogy annyira elégedettek, hogy valószínűleg fognak hozzá DLC-t gyártani, ami alapból nem volt. A Seedhez, aha. Ez a utoljára ilyen a Capcomnál volt, nem? Amikor kijött a Rezi 8, és mondták, hogy meglepődtek, hogy ennyi embernek tetszett a Rezi 8, akkor csinálnak hozzá DLC-t. Hát figyelj, amit én ebből ki akartam egyébként hozni, az az, hogy egyébként a Final Fantasy, mint játék, és mondom, emelkedjünk föl a személyes preferencián. Nekem van egy olyan sandagyanom egyébként, hogy ez így nagyjából be is van lőve. Tehát ez nagyjából így ennyi ember. És valahol hallottam egy olyan érvelést, hogy van egy ilyen pszichológiai hatása ezeknek a dolgoknak, hogy egy bizonyos számozás fölött az emberek már nem szívesen lépnek be egy sorozatba. Tehát, mint ahogy mondjuk, ha azt mondanám, hogy figyelj, üljünk már le együtt nézni mondjuk a Peaky Blinders 3. évad 6. részét. Uh-huh. Nem valószínű, hogy szívesen le fogsz ülni, hogy meg lemaradtam az előző 3 évad 5 részről. Nem a 3. évad 5-kel akarod fölvenni a fonalat, hiába mondom azt, hogy gyorsan érteni fogod, hogy miről van szó. Mert nem szívesen, mert tartózkodsz tőle, hogy nem tudom én mi. Ha ezért az epizódért még fizetni is kéne, valószínűleg azt mondod, hogy nem, bazd meg, vagy megnézem az egészet előről, vagy inkább köszönöm, de kihagyom. El tudom képzelni, most már a Final Fantasy 16 van olyan hosszú sorozat, hogy függetlenül attól, hogy nem összefüggő a történet, az emberek úgy vannak vele, hogy fú, ez egy sorozat 16. része, hát nem. Ha eddig előző 15-tel nem csípett be, akkor nem a 16-tal fogom elkezdeni. Biztos, hogy van egy ilyen pszichológiája is a dolognak. Nem tudom, akkor ezt a Ubisoft nem tapasztalja. Dehogy nem. Nem véletlenül készül az új Far Cry. Nem tudsz róla, hogy készül, inkább mondjuk úgy. AC-ból viszont mennyi készül? Sok, de már azok sem számozottak, ha megnézed. Hát az meg kurva régóta nem számozott. Az AC4 volt az utolsó. Ezt az apró trükköt csinálják, mert ők nem akarnak Assassin's Creed 16-ot gyártani. Nehogy az legyen, hogy azt nézi valaki, mi volt az előző 15-ben? Hogy el kelljen magyarázni, hogy ja, ezek nem függenek össze. Vagy ha szerencsétlenre bízol, akkor azt hiszi, hogy jobb az meg, ez egy sorozat, hát nem most fogom elkezdeni. Azt szerintem azért kicsit más, pontosan abból kiindul, hogy még egy sorozatnál azért rengeteget hozzáad, vagy akár elvárt az előismerete a történetnek. Addig, hogyha megnézed, rengeteg franchise 6-7 konzolgeneráció óta velünk van, nem elvárható, hogy ismerd az előzményeket. És általában nem is építkeznek rá. Tehát azért arra oda szoktak figyelni, hogyha egymásra építkező történet van, akkor azt általában mondjuk egy nagyon maximum két generáción belül bezárják, és általában egy trilógiát hoznak ki belőle max. Szerintem. Ettől függetlenül lehet, hogy van benne ilyen befolyásoló tényező, hogy nem állok neki az FF16-nak, mert nem játszottam az előző 15-tel. Tehát mondjuk te vagy az ellenpéldája, mert te csak azzal játszottál. Mármint csak a 15-tel. De múltkor vettem észre, hogy megvettem a Final Fantasy 8-at. Lehet, hogy azt ki is játszottam. 8-at? Kizár dolognak tartom, hogy fasz kapnál attól a játéktől. Nem tudom, én nézegettem, hogy mind kéne játszanom, mert hogy kerestem valamit, mielőtt elkeseredésem meleg kellene megszaprájában. Nem lehet, hogy csak valamiben benne volt? Nem tudom, de ott volt a PlayStation Library-ben, hogy purchase, a Final Fantasy 8-at én megvettem. Lehet, hogy játszottam. Szerintem csak az előfizetésed mellé ott van. Nem veszek PS5-ot, mert nincs meg az előző 4. Ja, lemaradtatok. Milyen szarba jöttek azok, akik nem vesznek Xbox 360-at? Nem próbálták ki az előző 359. Na jó, menjünk. Átbaszták őket, látod, a Fallout 4 után is a Fallout 76 jött. Hú, szegény. Ezért bukott? Ezért nem vették meg sokan, nem akartak. Kimaradtak ott. Kimaradt 72 üző Fallout. Kihagytam. A 76 az nem a 72 után jön. 72 a különbség a 4 és a 76 között. Ja, hogy úgy, mondtam jó. Neked, hogy ne menjünk bele a matematikába, mert itt az alapokkal is gondok van. Ja, jó, oké, te becsatoltál ezt egy másik Falloutot, jó. Na, oké, beszéljünk még valamiről. Jeff Grubb nyilatkozott, képzeljétek el, kedvenc pletykásunk, egyik kedvenc pletykásunk, és egy nagyon jó hírrel jött, amire már régóta vártunk, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez megerősítést kapott, hogy... Úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon hamarosan megjelenhet a Metroid Prime 2 Remastered. Konkrétan azt mondta, hogy hamarosan megjelenhet, és nagyjából az lesz, amit az emberek szeretnének. Ez a játék kész van 25 éve, úgyhogy... Igen, de ez a ráncfélvarás, az pont azt fogja tudni, amit szeretnének az emberek, tehát amire úgy igényük. De ugyanaz. De annyi, hogy újra fogják gondolni az irányítást, hogy modernebb legyen, nem. HD felbontást fog kapni. Hú-hú. És azért, azt... mikor egy tévére ráírják, hogy HD ready. És annyit azért hozzátett, hogy annyira azért nem fognak hozzányúlni, mint az első Metroid Prime-hoz. Hú, még annyira de, se? Nem, de azért nem, mert a Metroid Prime 2 eleve jobb állapotban van, mint a Metroid Prime 1, tehát nem igényli azt, hogy nagyon belematassanak. Figyelj, egyszer kell valamit jól megcsinálni. Hmm. Tehát nézd meg, a 62-es Ford Mustangot sem kell újra legyártani, basszus, az úgy tökéletes, ahogy van, csak polírozni kell, meg újra húzni a bőrt, aztán rendben van. Figyelj, az egész platformjuk arra épül, hogy ugyanazt adják el újra és újra és újra és újra, úgyhogy én tökéletesen megértem, ha nem akarnak bele sok energiát fektetni. Mert ezt várják el a rajongók, tehát, hogy na úgyhogy erre lehet számítani, hogy valószínűleg hamarosan ki fogják dobni a Metroid Prime 2-t, illetve még annyit mondott, hogy valószínűleg 2023 végén lesz valami Zelda témájú bejelentésük. Hát ez a 2023 vége nem lepne meg egyébként, hogyha a Game Awards lenne. Nem, szerintem tartanak még Direct-et addig. Gondolod? Nem nagyon emlékszem, hogy a Game Awards-ra meg az egyéb ilyen dolgokra a Nintendo külön kihordott volna nagyobb bejelentéseket. Ezt inkább a saját kis Direct-jükön szokták. Figyelj, 23 végén szerintem már nem fognak Direct-et időző, hogy be akarnak jelenteni valamit, kiviszik a Game Awards-ra. Miért? Most mennyi ideig tököltek azzal, hogy bejelentsék, hogy idén még jön a Super Mario RPG remake, a befüvezett Máriós játék, acid. Meg acid, igen, a Super Mario acid, vagy mi a tököm, meg még valamit mondtak, hogy jön még Pikmin 4, az is. Oké. Okay. Na, a Pikmint azt viszik, mint a cukrot. De azokon az látszott, hogy szerintem múlt héten kezdték el fejleszteni. Tökéletes. Figyelj, megvan a koncepció, akkor össze lehet rakni. Na, de mi lesz 23 végén? Hogy valamilyen Zelda témájú dolgot fognak bejelenteni, aminek viszont semmi köze nem lesz a Tears of the Kingdomhoz, tehát valószínűleg nem DLC. Lehet, hogy megint összeraktak egy olyat, mint amikor a Game Boy-os Zeldából csináltak. A Wind Waker-t, vagy melyiket? Nem. A még annál is bükfa egyszerűbb volt, az a Switch-re jött. Tudod, ilyen teljes újragondolása volt a Game Boy-os játéknak, tudod, amin két gondolom. Tudom, azt hiszem, de nem a Wind Waker, hanem a... Már itt tudom, mi volt a neve. Az. A Waking the Giant, nem tudom, mi volt ez. Úgyhogy ennyi. Ennyit tudunk most jelenleg Nintendo fronton. Várjuk. Link's Awakening. Tudtam, hogy valami Awaken dolog, csak egy Dillinger-i szképpen számugrott be, nem pedig a Zelda. Ott volt még valami, amit oda felírtál. Ne, semmi. Csak annyi, hogy a Metroid Prime 4-ről továbbra sincs semmi hír. De ott már kétszer újra kezdte a Retro Studios, nem? Fogják még harmadjára, és ne aggódj. Jó, hát... Na. Lehet, hogy ezt már átviszik következő konzol generációra. Ugye, amiről a Micro már tudja, hogy készül, tudom, mondták, hogy mi már tudjuk, hogy készül az új Nintendo konzol. De szerintem egyébként szóval mindenki sejti. Csak hát a nyílt titok, hanem mi is beszéltünk róla, tehát akkor a nagy titok nem lehet. Na de, az Xboxnak megint vannak infói, ugye ők most mondták, hogy ha tudjuk ám, hogy készül az új Nintendo Switch 2. Hát már nézzük a reflektor. Ja, pontosan. Meg hogy, ami tudjuk ám, hogy lesz új konzol jövőre, ugye PS5 Pro, meg ilyenek. És most megint megszólaltak, ez konkrétan az Xbox Era podcast talán, az Xbox Era podcasten hangzott el, hogy augusztusban lesz PlayStation Event, a tudomásuk szerint. És nem is hallottál erről egyébként, hogy augusztusban lenne PlayStation Event? Hát erről beszéltünk előbb. Az oké, okay, de ide felé, ebből vetted egyébként, hogy ide van ilyen? Nem. Ezt már gyakorlatilag azóta pedzegetik, mióta lement az az előző, ami nagyon szar volt. Ja, az augusztus, az azóta így benne? Azóta mindenki tudod egyből, már másnapra tudták, hogy egyébként csak azért volt ilyen szar, mert lesz még egy augusztusban. Az milyen jó. Na jó, szóval azt mondták, hogy ezen a bizonyos, ezek szerint már régóta pletykált augusztusi eventen fogják leleplezni a PlayStation Slim-et. Az benne van, mert ugye, ha minden igaz, akkor ezt már ősztől árulni fogják. Mm. Igen, és ők már így gyakorlatilag tényként kezelik, amit te is mondtál, hogy az ára az $399 lett. Ez a régi digitálnak az ára gyakorlatilag. Hát ez most az új digitálnak lesz az ára. De kedvezőbb lesz, mert ugye azt hiszem már 450 a sima digital PlayStation. Igen, és ők is megerősítették, hogy szeptemberben fog megjelenni, tehát az esemény utáni hónapban. Tablet. Kíváncsi voltam, hogy bedobod-e. Ezt a létet azért tettem le, hogy átléphest. Én meg átbújtam alatta. Mert nem tudod, hogy kell csinálni. Na mindegy, ide felírtam egyébként egy gondolatot, de nem tudom, hogy ezzel rugózzak-e. Múlt héten rugóztunk azon, vagy én legalábbis rugóztam azon, hogy szerintem a Sony-nak ez egy ilyen statementje lesz, hogy ők elnyisszálják a fizikai adathordozóknak a torkát. Balázs meg kötötte az ebbet a karóhoz, hogy nem, mert majd lehet venni külső meghajtót, és akkor minden fasza lesz. Így van. Most megközelíteném a kérdést egy teljesen másik oldalról. Közelíts. Szerinted meddig kell várnunk, hogy a Sony bejelentse az első exkluzív játékát, ami nem kap lemezes megjelenést? Következő generációig. Optimista vagy? A Sony belső fejlesztés. Jó, most ne vegyük ide a live service játékokat, mert azok tudja, hogy nem fognak lemezen megjelenni. A 100%. Nincs értelme. Minek? Miért akarnád megvenni lemezen, mikor alapból igényli a net kapcsolatot állandóan? Hát pusztán ebből a megfontolásból a legtöbb játékot nem kéne kiadni lemezen, mindegyik net kapcsolatot igényel. Nem igényel azért mindegyik, de... Nem a fasz, nem, még a Gran Turismo. De a live service játékoknál abszolút szerintem nincsen semmi értelme a lemezes megjelenésnek. Ez majd egy másik hírhez akartam hozzáfűzni, de a Battleborn. Jaj, az borzasztó volt. A Battleborn borzasztó volt, és azt hiszem valami megjelenés után 3 hónappal előtték a szervereket. Lehet, hogy túlzok. Nagyon hamar. Nagyon hamar. Ugye az egy ilyen Overwatch kihívó volt. Nem volt igazi kihívó, de a mai napig ott rohadnak a polcokon a lemezes változatok sok helyen. Úgyhogy egyébként a szerverek nem léteznek körülbelül 5 éve. Tehát azért mondom, hogy live service játékot abszolút nincs értelme kiadni lemezen, úgyhogy ilyen szinten akár hamarabb eljöhet ez az idő, de szerintem az, hogy first party, mondjuk történetorientált, ekte ilyen PlayStation-os játék, tehát mit mondta, Last of Us, vagy ilyesmi, hogy csak digitálisan jelenjen meg, azt szerintem következő generációt meg kell várni, egészen egyszerűen abból az okból, hogy ha már ugye elindultak ebbe az irányba ezzel az új PlayStation-nel, bár itt szerintem inkább a költségcsökkentés is, vagy inkább nagyon kedvező módon kihasználták ezt a fajta narratívát, hogy most költséget csökkentünk azzal, hogy nem sózunk rád olyan dolgot, amire alapvetően nincsen szükséged. Uh-huh. Tehát terelik szépen ugye a digitális értékesítés felé az embereket. De az opció ott van, nyilván legyártanak majd egy csomót ebből a lemezmeghajtóból, és azért valamit el kell adni, hogy ne rohadjon rájuk. Úgyhogy szerintem ebben a generációban még nem lesz digital only. Hát nézd csak meg, hogy ugye most megpróbálkoztak a Alienware 2-nél, hogy ugye csak digitális értékesítés lesz, ugye ez nem exkluzív, és egyből 32 kiadó ugrott, hogy ők ezt kiadnák fizikálisan is. De nem fogják. Nem fogják. Mondták, hogy szeretnék, de nem fogják. Uh-huh. Nekem legalábbis ez az utolsó infó, hogy nem fogják. Figyelj, én állítok egy rettentően merészet. És szerintem nem csak a pessimizmus kifizetődő, hanem szerintem a szkepticizmus is. Én szerintem jövőre. És melyik játék lesz? Nem tudom. Nem hiszem, hogy nagy cím. Nem is tudunk olyan Sony címről, ami exkluzív és jövőre jön. Nem, valóban nem. De, és nem egy God of War, vagy egy Horizon, vagy egy ilyen léptékű játék, de én simán el tudom képzelni, hogy kifogadni a Sony egy olyan játékot, amire azt fogja mondani, hogy hát gyerekek, a következő van, ezt mi nem fogjuk kiadni fizikain. Valami olyan játékot, ami a mérete okán, vagy a költségvetés okán amúgy sem kerül neki ja, lemezen. Jó, de hát de most az ilyen alibi... Nem, igen, tehát nem egy ilyen játékról beszélek, ami amúgy sem jelenne meg fizikain, hanem amiről azért várnád, hogy kiadják fizikain, de nem egy God of War. Szerintem egyébként ezt meg fogják csinálni. Ekkora install base mellett nem merik meglépni. Hogy még lekorlátozzák azt is. Nem tudjuk, hogy mik vannak a Sony-nál. Ez most már teljesen hipotetikus, eddig is az volt, tehát Conteo műsor vagyunk. Figyelj, hogyha azzal szám jött vissza nekik, hogy mondjuk Last of Us 1 remake, hogy a vásárlóknak mondjuk a 70%-a digitálisan vette meg, és csak a 30% vette meg fizikailag, akkor azt lemondhatják, hogy figyeljetek, akkor átállunk digitre. Mi a legrosszabb, ami történhet? Lehet, hogy a fizikai vásárlók közül, akik tényleg ragaszkodnak hozzá, és ez tényleg nem lehet sokkal több, elveszítünk 2%-ot. A másik 28% le fogja nyelni a béket, és azt mondja, hogy bazd, akkor ugyanazért az összegért megveszem majd digitálisba. És akkor nem fönt lesz a polcomon, hanem itt lesz a virtuális könyvtáramban. Értem, amit mondasz, és én még azt sem mondom, hogy nem támogatom, mert én például ezt a gyűjtögető halászó-vadászó életmódot már abba hagytam, tehát nem rakosgatom most már lemezeket sehová, megveszek mindent digitálisan, mert azt sem birtoklod, ami a polcon van. Tehát ezt is tudjuk, hogy ez igazából az egy drága szobadísz. Nagyjából ide jutottunk. Tehát nem úgy van, mint a klasszikus konzoloknál, hogy ott tényleg... Jó, tehát én abszolút támogatom, de nem gondolom, hogy ezt ilyen hamar meg fogjuk lépni. Tehát ennél sokkal kisebb technikai erőre lépéseknek az áttolása is hosszú-hosszú évekbe, tehát itt írták ugye példának a Kenát, ugye a Kena az így indult, hogy csak digitális, aztán végül csak kiadtak ahhoz is egy fizikális értékesítést. Igen, de most meg visszafele változik, és gyanúsan egyszerre, tehát az idei évnek a nagy konzol megjelenése, vagy revíziója, liftápja, vagy mindegy, egy ilyen ráncfelvarrása, az a Slim lesz, és az natív optikai meghajtót nem fog kapni, bocsánat. Igen. És az idei év egyik legnagyobb videójáték megjelenés, az LMV 2, az meg csak digitális terjesztést fog kapni. Ez két olyan esemény, amit én nem hagynék figyelmen kívül. Próbálkozom, meglátjuk, hogy sikerül. Nyilván lehetséges, ebből még lehet meg visszahátrálni, hozzáteszem egyébként egyre kevésbé. Figyelj, az izékkel kondicionálnak erre a gyűjtői kiadásokkal. Azokban már nincs játék. Ja. Milyen jó egyébként, hogy például a kibaszott Babylon's Fall ezzel kapott fizikai megjelenést. Most ott van egy szép doboz, de egyébként ennyi. Mert szerintem, mikor megvettem, az 3 hónapra már előtték az egészet a faszba. Hát, legalább azért nem adtam sok pénzt. Ja. Jó, ennyi. Ezen még pattogjatok nyugodtan ti is, hogy ti mit gondoltok erről, hogy szerintetek mi lesz az első PlayStation játék, amit vagy nem is melyik, mert nyilván nem tudjuk, de mikor? Szerintem ezt a Mike jóval hamarabb meg fogja lépni. Igazából a Mike annyira vert helyzetben van, hogy ő bármivel kísérletezhet. Nem is az, hogy vert helyzetben, de hát a... A három szereplős piacból ők sem magukat nevezik a harmadiknak, ez már nem. Platformot árulnak, Games as Service-t árulnak nekik, aztán nekik van a legkevésbé szükségük a három konzolholder közül a fizikai megjelenési formára. Abszolút nem. Ugye ők már kondicionálják, a jobban fogyó konzoluk az digitál only. Tehát már azzal. Game Pass-t fizetsz. Amellé nem fogsz valószínűleg egyáltalán, vagy nagyon-nagyon... Tehát gondold el, megnézed a Micro platformját, ott a Series S, ott a Series X. Ebből az egyikbe tudsz csak lemezt lakni. Tehát már ezzel leszűkítetted a kört, és amelyikbe tudsz, az alapból is mit tudom én, a 20%-a az összes elérhető játékosodnak, tehát már ennyire lecsuktad, és valószínűleg ott is leginkább a Game Pass-t fizetik, és nem vásárolnak fizikálisan. Ha most holnaptól azt mondaná a Micro, hogy beszüntetjük a fizikai eladást Xbox-ra, szerintem marhára nem változnának az eladásait. Őket nem érintené meg, vagy nagyon minimálisan. Lehet. És biztos. Szerintem ezzel, hogyha ezt meglépnék, még jobban lehetne a Game Pass felé terelgetni az embereket. Tudod, mire leszek kurva kíváncsi? Bazd meg, figyelj már! Vannak a retailek. Igen. A retail... Most már nem nagyon, de még akadnak egy-két. De nem a beszélek a specifikált ilyen videójáték sztórokról, hanem mondjuk egy Media Marktról, egy Euronixról, meg a kutyafüléről. Most próbáld mutatni, hogy tudsz egy kézzel scrollozni, vagy micsoda? Nem. Hanem itt... Ja, látom. Ja, erre csak, majd szerintem... Csak eszembe jutott erről a képről, hogy nagyon ügyesen csinálod, hogy köszönjük szépen Hugh Hefnernek, hogy megtanított minket félkézzel újságot olvasni. Na, a lényeg az, hogy az jutott eszembe... Ez most egész jó volt. Hogy ugye jó vagyok. Nem hogy, az, ennél a... kár volt bármit is mondanom. Hogy vannak ezek az exkluzív retail store-ok. Oké, ezeknek már annyi. Ezek véreznek nagy kifele. Most már azt várjuk, itthon hogy... Itthon már alig van. Ja, az az egy gyakorlatilag az országos hálózat, de annak is már csak múltja van inkább, mint jövője. De aki árulja ezeket a szarokat, az nagyrészt azért csinálja, mert oké, hogy a konzolon nem kaszál nagyot, hogy nincsen rajta túl nagy marzs, de a játékokon van. Na most, ha azt mondod mondjuk a Media Marktnak, hogy hellóka, nyalóka, akkor mi végeztünk a videójáték forgalmazással, igen, és mi nem fogunk fizikai játékokat befogadni mostantól a konzolunkra, igen, natívan, majd vesznek hozzá kiegészítőt, akkor majd igen, de egyébként magunktól nem támogatjuk, mert nálunk ez mostantól nem policy. Mi lesz akkor, hogyha azt mondja a média, mert hogy igen? Jó, mert nekem meg annyira nem éri meg polcon tartani ezt a szart, ma annyit meg nem keresek rajta. Úgyhogy akkor én mostantól kezdve nem listázom a PlayStation-t, mert egyébként a játékokon nem tudok keresni, mert nem futtatja, de azt a konzolon meg nem keresek annyit, nem éri meg. Azzal tisztában vagy, hogy azért a cégek fizetnek, hogy a polcon tartsák a termékeiket. Tiszta sor. Na, hát akkor ezért fogja megtenni. Neki onnantól kezdve ez... mindegy, hogy ebből mennyi fogy vagy nem fogy, mert a gyártótól megkapja a pénzt, hogy ott legyen a polcon a terméke. Ennek valami következménye szerintem tuti lesz. Ezt nem tudod megcsinálni, hogyha az a pont az, amin a legtöbb pénzt hozod be, mint értékesítő. Nem vagyok én abban biztos, hogy a játékokon ők annyival többet kerestek, vagy egyáltalán többen kerestek, mint a konzolon. De a játékokon tudnak igazából nagy pénzt hasítani. És ennek ellent mond az, hogy a konvencionálisan játékforgalmazásból élő ugye konzolboltok, mondjuk így, játékboltok, nála a játékokat elkezdték kiszorítani a merchandise cuccok, mert már nem vásároltak nagyon az emberek játékot. Meddig ittben vásárol mindenki, a konzolon meg nincsen akkor a marzs. Valamiből meg fel kell tartani a boltot, úgyhogy ha már játékot nem veszel, vegyél magadnak vasember ruhát, vagy mit tudom én, Diana-s tiarát ugye a Wonder Woman-ből. PC eladások se estek vissza azért, mert már nem lehet PC játékot fizikálisan kapni. Nem, igen, digitálisan veszed meg, de ebből nem realizál bevételt a Media Mart. Én arra, hogy meg a PC, ez nem kell igazából olyan dedikált gép, mint mondjuk a konzol. Össze még jobban dedikált gép kell hozzá. Nem, összeraksz magadnak otthon egy ilyen custom valamilyen gépet, aztán azon elfuttatsz, amit el tudsz. Ezt mi ketten pontosan ismerjük, mert kurva régi gépünk van. Igazából szerintem annyi fog történni, hogy majd a játékoknak a helyét ott átveszik a feltöltőkártyák. Ennyi fog történni. De várja, azt nem vezette ki a Sony? Nem arról volt szó, hogy azokat ő így fogta és elengedte? Most nem feltétlenül csak a Sonyról beszélek. Game Pass-es kártya lesz helyette, meg mit tudom én, milyen sztóros. Meg azt azért ne felejtsd el, hogy az egyik piaci szereplő egyébként még szerintem rendkívül sokáig a polcokon fogja tartani a fizikai példányokat, ez pedig a Nintendo, már csak olyan megfontolásból is, mert egyszerűen muszáj neki fizikálisan, úgy, hogy a kártyán jelentős adat legyen, mivel minimális a tárhelye a saját konzoljának. Tehát egy Switchre letöltesz 3 játékot, és megtelt, vagy 2-t. Vagy a Witcher el se fért rajta, ugye, digitálisan. Uh-huh. Pedig debutították rendesen. Tehát muszáj. Tehát így is, ha megnézed, a nagy konzoloknál is gond van a helyjel. Én ezt változatlanul nem érzem át egyébként. Tehát, hát, de te felraksz egy játékot, aztán letörlöd. Ne. De mondjuk én, aki játszik 3-4-5 játékkal, az nekem problémát jelent az, hogyha ki akarok próbálni egy újat, akkor valamit megint le kell törölnöm. Mert a PlayStation 5, az alap PlayStation 5-nek is azt hiszem 600 pár giga elérhető. Na most akkor, amikor ebből, mit tudom én, 120-at megeszik egy Final Fantasy, meg 300-at egy COD, akkor a mellé már nem nagyon fér el más játék. És ott már ez azért nem jelent problémát, mert ugye a lemezen sincs semmi. Tehát ott nincs olyan, hogy a lemezről fut a játék, persze, mert nincs rajta semmi. Nem tudom, figyelj, én a Series X-en tartok vagy 12-13 játékot. Jó, mondjuk ennek egy nagy része, mint a Pentiment, meg a nem tudom én mik. Ja. De megoldható. Oké, rendben. Mindegy, úgyhogy én nem aggódnák emiatt, de egyébként ez a, majd kivezetjük, erről lesz még, mert egy másik ír kapcsán pont felírtam, amit mutattam neked az előbb. Jó, akkor viszont átengedem neked a szót, és akkor beszéljünk a Call of Duty-ra. Most jönnek azok a hírek, amiknek Zolinak fogalma sincs. Köszönöm szépen, meg előre kezdett bizalmat. Eddig olvastál a jegyzeteket, nagyjából a felénél se járunk egyébként a híreknek. Tessék, meg is kaptad azt a imótot, törük. Na, egy dolgot viszont magával hozott az ABK felvásárlás, és ezt szerintem senki nem lepődött meg, hogy nem képzeljétek, valahogy csak megegyezett a Sony a Microsofttal, és aláírták a 10 éves COD szerződést, úgyhogy nem kell attól félni, hogy itt a jövő évtől kezdve nem lesz Call of Duty PlayStation-re, mert 10 évre leszerződtek. Ezt nem akarom mondani, hogy megmondtam, de egyébként megmondtam, hogy attól függetlenül, hogy mi lesz a vége az egésznek, kurvára rá fogják ezt írni, mert a Microsoft is kényszerhelyzetben van, meg a Sony is kényszerhelyzetben van, csak ők annyival voltak könnyebben, hogy bárhogy zárul az egész, a Micro jobban rá van kényszerítve arra, hogy ezt a 10 éves dolgot újra és újra és újra felajánlja a Sony-nak, amíg alá nem írják, mint ugye fordítva igaz volt, ők meg tudtak azzal játszani, hogy hát nem írjuk alá, mert akkor lehet azt mondani, hogy nem jelentitek meg mindenre. Nem azért, mert nem volt rá meg akkor is már ugye a szándékosság, de mindegy. Rögtön leültek, tehát így az első pillanatban, hogy leütött egy kalapáccsal, hogy az FTC bekaphatja, ezek leültek. Tom Warrentől jött egyébként az információ, ugye a Verge-nek az egyik újságírója, és akkor így aláírták, annyit kell tudni, hogy ez viszont csak a kodra vonatkozik, tehát a többi Activision-ös cím egyelőre ebbe a szerződésben nincs benne. Viszont ezzel nagyjából biztosítottá vált, hogy még a következő generációs PlayStation-re... Mit csapkodod azt a szegény karfe? Tartsd ide a tarkódat, akkor csapkodom azt, hát megoldom én. Tehát még következő generációra is lesz kod, nem kell tőt tartani. Nem tudom, hogy a franchise élni fog-e akkor még, ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de elvileg ugye nincs ok az aggodalomra. Maximum annyi lehet, amit a múltkor említettem, hogy a Sony kijelentette, hogyha átmegy a felvásárlás, akkor picit hátrébb áll olyan szempontból, hogy nem fogja előzetesen kiszállítani a fejlesztői kiteket, mondjuk az új PlayStation-nek a fejlesztői kitjeit. A Microsoftnak nyilván üzleti titkok miatt, úgyhogy ha esetleg szarabb minőségben fog futni a COD PlayStation-on, mint Xbox-on, akkor nem lepődök. De azt mondani, miért akarnak kibaszni a saját közönségével? Tehát pont az volt a cikk, hogy a PlayStation közeg. Mert annyira viszont nem sokkal fontos neki. Játszik. Tehát szerintem ők úgy vannak... De menjenek már a faszomba, bocsánat, de ezen hisztisztek eddig, hogy akarunk kodot PlayStation-re, most mondok, aláírják 10 évre, a Micro igazából mondhatta volna azt, hogy szlopjatok lovat, nem fogjuk aláírni, mert nem szorulunk rá, egyébként tényleg nem szorulnak rá, tehát ha nem adnának el 3 évig egy kurva játékot, meg egy Deca Game Pass sem, akkor sem menne csődbe az Xbox, tehát szerintem elég sokat elmond a cégnek a státuszáról, és a Sony ezt kiharcolja magának, majd belengeti, hogy jó, de mi most innentől kezdve ki fogunk baszni. Pontosan kivel is? Az Xbox-szal nem. Az Activision-nel nem. Kivel fognak kibaszni? A saját játékosaikkal. Mert nem fogják megkapni normális minőségben azt a kolódjutit. De hogy nem fogják megkapni? Tehát, hogy... De ebben az üzenetben pont az a... Nem, ez a Micro-nak lesz szívás, mert nehezebb lesz optimalizálni a játékot. A Micro-nak ez nem szívás. De nem tehetik meg, hogy egyébként szarabb minőségben adják ki PlayStation-re, megmondom miért nem, na, mert akkor rögtön jönne a média visszhang, hogy azzal ellentétben, amit annó ígértetek, hogy nem fogjátok rosszabb minőségben megjelentetni, és ott a kutyát nem fogja érdekelni, hogy ez azért van, mert hozzáfértek-e olyan szinten a hardwarehez, mint egyébként, vagy nem, hanem csak annyi fog lejönni, hogy na, megint hazudott a Microsoft, mert szarabb minőségben adja ki ez a másik konzolra. Aki erről a kavarásról tud a háttérben, amiről mi hétről hétre beszámolunk, az pontosan tudja, hogy miért lesz szarabb minőségű a PlayStation. De ez a játékosoknak a 2%-a. Tudom, mint ahogyan a másik 98% szerint a Final Fantasy 16 egy egybefüggő sorozat, meg a Xbox 360 az előző 359-nek a folytatása. De egyébként, hogy, de azt viszont látni fogja, hogy az meg mondjuk a DualSense 2-nek a funkcióit nem tudja kihasználni. Azokat a funkciókat, amit egyébként szerintem mindenki rögtön kikapcsol, amikor leül egy új játékkal játszani. Szerintem is egyébként. Én a harmadik ajtónyitás után kapcsoltam ki a Final Fantasy-ba ezt. És ott annyira, ugye, ha exkluzív játékot gyártasz, ugye a Sony kiköti mindig, hogy a DualSense funkciót ki kell használni. Most tudjátok, mi a DualSense funkció a Final Fantasy 16-ban? Mikor odamész egy kurva ajtóhoz, akkor feldobja, hogy az R2-vel nyisd ki, és akkor érzed, hogy nyílik az ajtó, mert ugye visszatartja ezt a kurva ravaszt. Ennyi, de ez kurva ideges ide a második ilyen után. Rendkívül. Tehát nagyon-nagyon. Úgyhogy én ahol lehet kikapcsolni. A kódban is van ilyen. Szerintem a kódban is mindenki kikapcsolta rögtön. Meg a különböző fegyvereknek az elsütő billentyűjét. Ja, mi máshogy lehet. Egy multi között nekem pont, vagy multi közben nekem pont abban van kedven gecizni, hogy ez nem bírok lőni, mert ez eltöri az ujjamat a ravasz. Úgyhogy ja, tök jó a technológia, csak egyébként tök feleslegesen van egy csomó mindenbe belerőszakolva. Van, ahol jól van implementálva, ahol tényleg van értelme, de a legtöbb játékban totál felesleges. Én nagyon remélem, hogy ezt nem fogja meglépni a Sony. Ha viszont mégis, akkor viszont a következő Call of Duty-kat én biztos isten, hogy Xboxon fogom kipróbálni. Brühühű, most vergődik a Jim Ryan a sírjában. Hát, egészség. Jó, nem. Főleg azért fogod ott kipróbálni, mert benne lesznek majd Game Pass-be, és akkor inkább nem fizetsz érte, mint semmi. Nyilván. Na hát, szerintem erre nagyobb esély van egyébként, hogy emiatt. Bár ugye ez még mindig kérdéses, hogy mikortól kerülnek majd be a kodok. Na, ami viszont nem kérdéses, mi történt az Arkane-nel. Az a jó hír, hogy ugye ők csinálták a Redfallt, és olyan parádés lett a Redfallnak a fogadtatása, hogy egy új álláshirdetés kapcsán úgy néz ki, hogy vissza fognak térni a gyökerekhez, és hagyják ezt az egész multiplayeres baromkodást, meg ilyen co-op lószart a francba. Ugyanis az álláshirdetés alapján lead technical engineer-t keresnek egy single player akció RPG-hez. Egyébként ennyi a hír. És ehhez kötném hozzá, hogy bazd meg, mi ez a single player akció RPG burjánzás mostanában az Xboxnál? Mert ezen kívül csak az a Valve van. Nem. Meg még jön ez a, mi a nyavaja? Fable? Clockwork Orange, vagy mi a faszom. Meg a, meg fú, mi volt még? Minden az meg, amit bemutattak a Mike-nak a konferencián, az gyakorlatilag kivétel nélkül. Jó, de most már nagyjából, hogyha ki tudod a kezedben cserélni a törnek a markolatát, akkor rámondják, hogy RPG. RPG elemeket is tartalmaz. Aztán mások meg abba kötnek bele, hogy valami nem eléggé RPG. Ki? Na, mondjuk te. Jó, tehát a Final Fantasy. Túl egyszerű. Nem lehet benne pontokat osztogatni, pedig az összes olyan játékot utálom, amiben lehet. De, ebben nincs. Attól még észrevehetem. Az autóversenyt sem szeretem, de attól még észreveszem, hogy az Árpád hídon valaki cikkázik körülöttem. Jó, ez most egy pont egy morbid, mondjuk a Petőfi hídon akkor. Jó. Észre tudok venni ettől még dolgokat. A vak is ezt mondta. Menjünk tovább. Szerintem is. Miért kell ezeken? Neked? Nekem mindek kell. Egyébként túlságosan nyugodt izé, hétköznapjaim vannak, aztán így a hétvégi pihenés előtt meg tudod jól esik izé felcseszni. Írtad nekem 10 perccel, hogy elindultál, 5 perccel később már itt voltál. Mondom, hogy mikor írtál nekem? Ja, fél óra az út ide. Aha, de az csak azért volt, mert Zoli nem tudta értelmezni, hogy az az idő, amit ő nézett, az az ő válasza volt. Nem baj. Elnézzük, így szeretünk. Beszélj a félből a négyről. Uh-huh. Távozik a félből a négy élőről távozik egyébként a narratív igazgató, narratív vezér. Olvasd el, és akkor nem kell gondolkodni rajta. Csak most a megfogalmazáson gondolkoztam. Oda van írva. Tudom, én írtam oda. Anna McGill. Az okok érdekesebbek voltak. Egyrésztről nyilván mondta, hogy semmiféle rossz indulat, meg semmi ilyesmi, minden tökéletesen működik. Imádom az ilyeneket, mikor tudod, így lelépnek, mondjuk egy projekt éléről elmennek emberek, designerek, tök mindegy, sztorinak így dolgoznak hasonlók, és akkor azt mondják, hogy ez volt az eddigi legjobb munkahelyem, mindenkit imádtam, a projekt rendkívül jó kezekben van, nem is értem, miért megyek innen el. Ezt én sem értem ezeket a nyilatkozatokat. Minden annyira fasz, hogy én most lelépem. Hogy én most elmegyem. És azt mondja, hogy mert ő kihívásokat keres. Ezek szerint a félből négy fejlesztése olyan kibaszott jól megy, annyira simán, csak siklik, hogy ő már nem talált benne kihívást. Nincs ebben ellentmondás, te. Pont azt vetettük egyébként az Xboxnak a szemére, hogyha emlékszel, hogy valószínűleg kurvára nincsenek keretek a fejlesztésben. Ja, nincs felügyelet? Aha. És ott ülnek a jóban, a langymeleg vízben, néha dolgozgatnak valamit, és ha van szerintem az Xboxon belül valaki, aki egyébként tényleg dolgozna, mert mondjuk véletlenül a sors fintoraként egyébként játékfejlesztőként tekint magára, és nem pedig valakire, aki egész nap a farkát veri, akkor el tudom képzelni, hogy azt mondja, hogy most már úgy csinálnék is valamit. Jó, ezt nem tudom, akkor mennék valahova, ahol tudok. Addig, amíg még megvan benne a teljesítési vágy. Ez egy nagyon szomorú, de szerintem elég logikus levezetése annak, ami itt van. Viszont ami felmerül bennem, hogy a narratív vezér az csak a történetért felel, vagy azért is, hogy mondjuk a játékbeli elemek hogyan támogatják a narratívát. Érted? Uh-huh. Értem. Tehát ő azért is felel, vagy azt rábígézze mondjuk a, mit tudom én, a level designerek, meg a különböző artistokra, design, meg milyenekre, vagy hogy néz ez ki? Ugye, azt elképzelhetőnek tartom, kifejezetten, ha csak a narratíváról beszélünk, és a történetírásról, akkor itt még el is tudom képzelni azt esetleg, és akkor nézzük ezt pozitívan, hogy azt mondták, hogy figyelj, gyere ide, rakd elénk egy scriptet, hogy nagyjából az így fog kinézni, mi fölhúzunk köré egy játékot, és akkor, hogyha ez így megvan, akkor igazából neked nem kell itt lenned, amikor a mit tudom én, a békaseggét rendereljük, meg hasonló, meg kitalálják a harcrendszert, meg ilyesmi, mert végül is megvan maga a történet, ehhez mi majd úgy tartjuk magunkat, és akkor megy tovább, elkezd egy új projektet, oda is ír egy történetet. Itt még esetleg ez is játszott. Ha viszont őt projekt jelleggel szervezték be, és ez nem lenne idegen egyébként a játékipartól, azt miért lenne gáz egyébként kommunikálni? Tehát, hogy azt mondanák, hogy srácok, az vagy lejárt a szerződésem, erre voltam szerződve, végeztem a narratív feladatokkal, megyek új dolgot felfedezni az iparban. Uh-huh. Szerintem ez egy tök jó dolog, és teljesen értelmezhető. Míg így, hogy srácok, elhúztam, tök jó volt, de ennyi. Na tessék, akkor ezt meg is fejtettük. Videó itt írja, hogy elvileg azt mondta, hogy befejezte rajta a munkát. Még ez ebben is ez tűnt ki, ebből az egészből. De nyilván az nem vált ki ugyanolyan érzelmeket mindenkiből, mint hogyha feltételezzük, hogy valami gond volt a háttérben. Ja igen, mi vagyunk a virtuális közeg clickbaitje. Abszolút. Hogy lelépett a fémből egy narratív vezér. Jó, csak tudod, de azért jut egyből ez az ember eszébe, mert azért a Micros belső stúdióknál leginkább ilyen dolgok voltak mostanában. A 343-től ugye folyamatosan menekültek az emberek. És ott nem csak a narratív vezér lépett le, hanem ott ugye nagyon komoly arcok hónapról hónapra mondogattak fel. Úgyhogy nyilván az ember rögtön erre gondol. Hát az Xbox több embert ad ki, mint játékot. Hát meg ugye ide rugdostak is ki bőven. Hát igen, erről beszélek, hogy... Na nem csak az... ők. Ó, igen, arról is beszélünk. Igen, arról lesz szó. Na, beszélj még egy kicsit az Activision-ről. Ja, csak hogy ne nyugodjon meg senki, hogy lezárult az Activision Blizzard felvásárlás, azzal, hogy egyébként kimondták az ítéletet, hogy lezárható, vagy inkább úgy mondanám, hogy nem akadályozható olyan aktívan, mint eddig. Úgyhogy most gyorsan megegyezett a Activision és a Microsoft, hogy a, ugye volt egy olyan meg még tavaly, amikor aláírták az előszerződést, vagy tudom, szándéknyilatkozatot, hogy július 18-áig le kell zárni a felvásárlást, mert ha július 18-ig nem zárul le, akkor ennyi és ennyi milliárd dollárt ki kell a Micronak perkálnia. De amivel ez már eltelt, tehát 21-ét írunk, amikor ezt a műsort felvesszük, ezért most aláírtak egy módosító szerződést, és áttolták október 18-ra, hogy még izgulhassunk egy kicsit. Egyébként mással is indokolták ezt, azzal elvileg, hogy minden jogi gátat elgörgessenek előre. Hozzáteszem, ezt ugyanaz a Brad Smith nyilatkozta, aki egy másfél hónappal ezelőtt még azt mondta, hogy ha bármilyen jogi problémába belütköznek, ezt akkor is át fogják tolni júliusig. Lényegtelen. Hogy azért a látszatot fenntartsák, megnövelték azt az összeget, amit ki kell fizetni akkor, hogyha nem megy végbe a felvásárlást, ezt 4,5 milliárd dollárra felemelték. Ez az Activisionnek menne? Aha. Meggondolom, jó része a Kotiknak. Ennyiért tud fájni. Úgyhogy ez is oda került, illetve hozzátették még azt, hogy mivel most megint aktív tárgyalásokban vannak a CMA-val, ami ugye az Egyesült Királyságnak a szabályozó közege, akkor hát, ha velük is meg tudnak addig egyezni, elvileg ők a végleges döntést augusztus 29-én hozzák meg. Ugye ott előzetesen ők blokkolták ezt az egészet, de amint a múlt héten ugye véget ért az előző per, akkor rögtön felvették a kapcsolatot, hogy hát mégis találjunk valami megoldást a problémára. Úgyhogy várnunk kell még egy picit. Úgy néz ki, hogy az FTC oldaláról elhárultak a dolgok, még ők próbáltak egyébként, mert lenne lehetőségük még tologatni, késleltetni úgymond, tehát már blokkolni nem nagyon késleltetni az egészet, de már a kongresszus szólt be nekik, hogy kapjátok be, most már álljatok le. Úgyhogy futott ezzel párhuzamosan is egy ilyen belsős vizsgálatuk, és azt is megszüntették. Uh-huh. Tehát elvileg most már tényleg nem lehet semmi gátja annak, hogy ez az egész lezáruljon, annyi, hogy várnunk kell rá még egy kicsit, október 18 a dátum. Ez nem azt jelenti, hogy azon a napon fog lezárulni, hanem valószínűleg ez még egyébként jóval előtte, én szerintem olyan szeptember eleje közepe táján már tényleg elkönnyebbíthetjük ezt az egészet. Hurrá! Beszéljünk a CD Projekt Redről. Valamiért úgy gondolták, hogy itt az ideje egy ütemezést felállítani, vagy legalábbis egy általános nyilatkozatot tenni, egyébként mi készül a cég házatáján. A mindig jó, mikor ők nyilatkoznak, nem? Igen, igen, múlt héten is nagyon jól sült el. Úgyhogy, hát nagy meglepetés nincs. Witcher. Witcher, Witcher hátán. Fogunk kapni Witchert, meg egy kis Witchert, meg még Witchert is fogunk kapni mellé. Annak most úgyis jó. A marketingje jól megbusztolta a Netflix. Én nagyon meglepődtem egyébként, hogy a Harry Cavill-es Witcher harmadik évadnak a nézettsége az a béka segge alatt van. Miért? Hát az várható volt szerintem. Szerintem én akkor lehet, hogy én voltam fordítva a lovon. Én azt hittem, hogy az utolsó Harry Cavill-es Witchert azt azért nézni fogják. Mert hát Harry Cavill a Witcher. De és hát úristen, hát az utolsó Witcher alakítása. Hát akkor megnézzük már mindenféleképpen. Hát lehetett tudni, hogy utálta már az egészet. Na persze, de hát azért mégis, oké, hogy jó utálta, de Harry Cavill ettől még true. Tehát Henry Cavill, tehát még megnézzük Witcherként. Most már tudjuk, de ettől még megnézhették volna, de meg se nézték. Hát vagy megnézték az első részt, és azt mondták, hogy Igen, de hát nem tudom. Na most a lényeg az, hogy ez azt jelenti viszont, hogy megjelent egy nagyon kritikus tömeg a Witcher franchise-szal szemben. Valami, ami a harmadik epizóddal úgy nem volt. Tehát úgy tűnt, hogy ez egy akkora erő, ami például sikerre viszi a Witcher sorozatot, akkor is, ha az egyébként olyan fos, hogy azt nem lehet szavakba ölteni. Itt most a sorozatra gondolsz konkrétan, vagy magára egész Witcher közegre? A sorozat érintésével kapcsolódnék ide vissza. Tehát, hogy a Witcher 3-mal ugye kialakult egy akkora Witcher kultusz, amire építhettek egy kurva szar Witcher sorozatot. És az igazából ugye is vitte magát, most már kifulladni látszik, annak ellenére, hogy ezt a kifulladást én például a váltás utára tettem volna, senkit nem fog érdekelni, miután leváltották a Henry Cavillt. De a Henry Cavill utolsó évad sem érdekel már senkit. Ezt viszont már nem tudom arra írni, hogy a Henry Cavill tehát a távozásával szimpatizálva hagyják az egészet a fenébe, mert pont azért a hattyúdalát azért én még megnéztem volna, ha rajongó vagyok. De ezek szerint már annak se adtak esélyt. És ez egy olyan kritika, ahonnan felépíteni egy Witcher játékot, hát legalábbis feladat. Szerintem egyébként a kettőnek nincs köze egymáshoz azért, mert még a Witchernek szerintem az első évadja az a viszonylag nézhető kategóriába tartozott. Azért már ott is voltak intőjelek. A második évad már egyértelműen arra mutatott, hogy ezt úgy fogják szétbaszni, ahogy kell. És itt szerintem nem a világgal, meg nem a színészekkel volt alapvetően a probléma, hanem a forgatókönyvvel, és amerre elvitték, meg futtatták a történetet, meg amit kezdtek. Amit kezdtek a karakterekkel. Tehát itt ez szerintem ez inkább egy rendezési, meg forgatókönyvírói kudarc, mint sem magának a világnak a kudarca. Hát elsősorban igen, ahogy mondod, de én ezt nem mennék el anélkül, hogy pocsék a casting. Nem mennék el amellett, hogy szerintem egyébként abból a világból semmit nem sikerült átemelni. Tehát bazdmeg annyira minimál a harmadik évad, még beszéltünk is róla bazdmeg, hogy ilyen baldahinos ágyon dumálgatnak 5 percet egy sorozatból, és így nézed, hogy bazdmeg ez egy Witcher, ez egy fantasy, tehát itt miért nem építenek fel egy világ, és annyira bénának és sekélyesnek és megúszósnak és gagyinak tűnik az egész sorozat, hogy aláírom, hogy ezt egyébként menthetné, hogyha jól lenne megírva és jó feszesen lenne megrendezve, de azért nem mennék el amellett, hogy ez minden szinten próbál kurva gagyi lenni. És őszintén szólva, most ebben a szent pillanatban, tehát 2023. 7. hó 21-én, most például én kurvára nem vagyok kíváncsi Witcher játékra sem. Én egyébként igen, mert különbséget tudok tenni a kettő között, de ez már amikor kijött a Witcher sorozatnak az első évada, és aztán volt közösebben kiemelkedő, csak nem volt kibaszottú kurva rossz, akkor is felvetődött, hogy legtöbben olyanok is nézik, vagy olyanok nézik, akik a játékot nem ismerték, vagy nem játszottak vele. Tehát szerintem egyébként jóval kisebb a metszete a kettőnek, mint a sokan gondolnák, a kihatása meg aztán abszolút. De ez miért van így? De ez miért normalizáljuk ezt a dolgot, hogy persze teljesen normális, hogy mondjuk egy Witcher sorozat nem a Witcher rajongóknak szól, vagy egy Halo sorozat nem a Halo rajongóknak szól. Itt talán annyival el lehet különíteni, hogy ugye a Witcher játékok, azok a könyvek után játszódnak, saját történetet építettek fel rá, meg a saját kis világukat, tehát van összeköttetés a kettő között, de elvileg a sorozatnak meg alapból a könyvekre kéne építeni, nem a játékra építenek, egyáltalán nem a játékra építenek, hanem a könyvekre építenek, csak ezt mondjuk szerintem nagyjából az első vagy második része után elfelejtették, mert onnantól nem sok köze van az eredetihez. És nem rosszak a könyvek egyébként, de nyilván sokan például úgy találtak rá a könyvekre is, hogy a játékkal játszott. Ott volt egy pozitív csatolás, és itt meg szerintem abszolút elkülöníthető. Krisz mondja, hogy szerintem nincs vonatkozás a játék és egy szarfilm között, különben a Super Mario film után semmi Super Mario-nak nem kéne ez alapján kijönnie. Ha ez tényleg így van, és ennek a előjeleit megfordítjuk, akkor viszont egy jó játéknak sem kéne bármit is lendíteni a játékok eladásán, már pedig a The Last of Us sorozat meglendítette a játék eladásokat. Tehát ilyen értelemben, figyelj, amikor megnéztük a Super Mario filmet lenne nálatok ráckevészen, a kurvára nem volt kezdünk utána Super Mario-zni. Ellenben a mostani Super Mario mert film az... után bennem fölmerült, hogy tök szívesen leülnék Super Mario-zni, mert úgy meghozta a kedvemet. De kijött ez a szar, vagy ez a szar film annó, és egyébként szerintem semmilyen befolyása nem volt a játék eladásaira. Tehát azért szerintem látni kell azt, hogyha van egy alapvetően jó játék, amihez készül mondjuk egy szar film vagy sorozat adaptáció, az szerintem a játék eladásait negatívan nem fogja befolyásolni. Ha jó adaptáció készül, az pozitívan befolyásolhatja. De szerintem negatívan nem tudja. Azt nem mond nekem, tehát nézd meg, rekordokat döntögetnek a Resident Evil-ök. Annak vállalható adaptációja az életben nem készült. Például. Ezeket az animés szarokat sokan szeretik. Szerintem egyébként borzasztó rosszak, de egyébként sokan szeretik. De nem befolyásolták. Azok meg azért, mert megint ott nem voltak ugye annyira elterjedett, azok aztán abszolút nem befolyásolták, de a pocsék filmek se húzták le az eladásokat. Ezért mondtam, hogy én nekem például most így 7.-21-én én nem akarnám bottal sem megpiszkálni a Witchert. Lehet, hogy egyébként egy 3 hónap múlva ez működni fog, de most ebben a pillanatban én kurva életem. Mert az utolsó emléket belőle az a sorozat, de... Igen. Ha most leülnél Witcher 3-azni megint, akkor valószínűleg jövő héten ezt már máshogy gondolnád. Valószínűleg, mert a Witcher 3-nak a harcrendszere az borzasztóan öregedett. Na annak például egyébként... Semmi olyan harcrendszert nem szeretsz, amiben van kihívás. Végigvittem a Witcher 3-at. Láttam a trófeálistádat. Nem vitted végig. Hazudsz. Itt vagy és hazudsz. Ú, a Gran Turismo film, gyerekek! Ú, majd adáson kívül majd mesélek a Gran Turismo. Nem. De most fog valahogy jönni, augusztus elején. Nem? Valahogy úgy, viszont hallottam dolgokat az így a hazai kavarról, majd mesélek. Kavar. Azt hittem a történetről. Állítólag vannak benne autók. Nem. Tudunk azzal is magyarkodni. Csak majd emlékeztes, Léci, hogy... Ajjajajaj. Csak most emlékeztes kérlek, hogy beszéltél. Jó, rend. Na mindegy, igazából itt annyi volt, mert ugye csak azt mondtuk, hogy rengeteg Witcher Project van, arra készültek fel, terveznek egy Witcher játék trilógiát Geralt nélkül, de ugyanabban a világban, egy spin-off játékot, és tervezik az első résznek a teljes értékű remake-jét. Egyébként ezt képes megcsinálni a CD Projekt Red? Mármint úgy értem, hogy ők akartak egy önálló Gwent játékot is csinálni, az se sikerült. Dehogy nem, hát ez meg is jelent. Az kijött végül? Mi? Hát ez már évek óta fut. Wow, akkor viszont lemaradtam róla. Az, amikor mentek nagyon a kártyajátékok ugye a Blizzardnak a szarsággal, meg akkor csinálta a Riot is, és akkor ők is kiadták a Gwent-t. Az fut. De jó. Oké. Bocsánat. Akkor ez benne sem. Semmi gondolom, kijavítanak bármikor szívesen. Akkor viszont jutalomból beszélhetsz az Zeldáról. És gondold el, hogy ezt a Nintendo-s hírt én hoztam. Uh-huh. És pozitív. Igen? Igen. Valakinek. ha már beszéltünk a fizikai eladásokról, meg fizikai digitális eladásokról, így ugye az előbb egy picit hosszabban, szerintem egyébként nem annyira meglepő módon az idei évben, az eddig eltelt idő alatt, a legmagasabb példányszámban fizikai kiadásokat vizsgálunk csak, a Zelda végzett több országban, azt hiszem 30 országban, vagy körülbelül így vizsgálták az eladásokat, főképpen európai országokban. 18 országban végzett első helyen az Zelda, köztük volt egyébként Magyarország is. Uh-huh. 4-ben a Hogwarts Legacy, nekem ez picit meglepetés volt, bár inkább csak olyan szempontból, hogy volt, ahol le tudta győzni az Zeldát, és 5-ben a FIFA, na ebben nem volt igazából túlságosan nagy meglepetés. Uh-huh. Úgyhogy... mondjuk szerintem az is tény, hogy az összes platform közül a legnagyobb számban még mindig Nintendo-ra fogynak fizikai adathordozón a játékok. Hát igen, mert a digitális környezete az mondjuk úgy, hogy nem túl hálás. Az elég hulladékja. Hát szerintem egy 10-15 év múlva utoléri a mostani színvonalát a többinek. Igen. Mert hogy el fog indulni? Az mondjuk nem lenne rossz. Na mindegy, és akkor ehhez kapcsolódom, meg lenne még egy dolog. Ami egyébként pont egybevág azzal, amit Zoli már ugye említett, hogy ez a mi lesz, ha polcokra eltűnnek a fizikai kopik. Na, például az Egyesült Királyságban a Tesco már bejelentette, hogy ők abszolút befejezik a fizikai adathordozón megjelenő játékoknak a forgalmazását. Hoppá! Mindet. Most egyelőre kiszorják még azt, ami raktáron van. Egyébként nyomnak is nagy akciókat, nem tudom, hogy van-e köztetek, aki onnan hallgat minket, de az, annak érdemes leszaladni a helyi Tesco-ba, mert elég nagy leárazásokat nyomtak a még bent levő játékokra, tehát mit tudom én, ilyen 4-5 fontért dobálják a Vanguardot, a COD Vanguardot, meg a Deathloopot, mondjuk szerintem a Deathloop annyit se ér, de még a Nintendo játékokra is, amikre alapvetően nagyon nem szokott akció lenni, ott is, mit tudom én, a tavalyi Pokémon játék ilyen 15-20 fontért megy, tehát most megpróbálnak mindent kiszólni. Mondták, hogy támogatják abszolút a digitális átállást. Úgy így is lehet mondani. Meg nem akarják, hogy a nyakukon rohadjon, amikor megtörténik a digitál átállás. Igen, és ekkor ugrott be az a kép, amikor lemegyek a helyi Osamba, és a Battleborn a mai napig 12.000 forintért ott van felrakva a polcra, ami egy, mit tudom, egy 8 éves játék, és nem működik. Tehát, nagyon szép. Tehát, hogy... No. Vonulunk tovább. Ne aggódjatok, vannak még hírek. Ja. Például hazudik a Ubisoft. Ne, tényleg? Mi volt? Nem, igazából a Redditen, mert hol máshol jelentette be a Ubisoft. Hogy ott mi az, hogy a Redditen jelentenek be? Hát, hogy ott kommunikálnak a közösségükkel, aztán... De ez mi? Ne. Jó, hogy nem a Fortune-en meg ilyenek. De mindegy, azt mondta a Ubisoft, hogy a Assassin's Creed Mirage semmilyen fajta megjelenés utáni tartalmat, DLC-t, ilyesmit nem fog kapni. Majd hozzátette, hogy ők úgy mondták ezt, hogy a jelenlegi állás szerint. Igen. Na most gyakorlatilag évek óta nekem ez két dolog miatt fura. Az egyik az, hogy az utolsó AC, ami megjelent, az AC Valhalla, volt az az AC, ami az összes közül messze a legtöbb megjelenés utáni tartalmat húzta be. Uh-huh. A Season Pass-ok, DLC-k, ez az. Rengeteget. És kaszáltak is vele, mint a Jóisten. A másik az, hogy azzal ellentétben ugye tudjuk, hogy még a Valhalla alapból fel volt töltve azért tartalommal bőven. Most, hogy milyennel az tetszik, nem tetszik, mindenki eldönti. Kurva jó volt. Még a Mirage ugye egy jóval kisebb ívű projekt. Nem is tudom, melyikhez hasonlították a... Splinter Cell-hez. Nem, az egyik régebbi AC-hoz. Mi jött a Black Flag után? A... Unity. Na, azt hiszem ahhoz. Hogy nagyjából akkora lesz. De még az is kapott utána DLC-ket. Tehát, hogy én nem tudom... Ezt esetleg abban a, vagy akkor tudom elképzelni, hogyha mostantól te abszolút így fog kinézni a úgynevezett Infinity platformjuk, hogy kaptok valami kis AC-t, és így ne nagyon várjatok bele tartalomfrissítést, helyette kaptok minden évben egy újabb, és újabb, és egy újabb, és egy újabb, és egy teljesen más AC-t, vagy teljesen más az a, nyilván nem teljesen más, de egy más környezetben játszódó AC-t. Nem állna olyan nagyon messze a tervezettől, mert ugye múlt héten pont arról beszéltünk, hogy valami olyan iszonyú mennyiségű Assassin's Creed készül, hogy nem kizárt, hogy évente fogunk megint Assassin's Creed-eket kapni. Szóval ezt lehet úgy is értelmezni, hogy nem kapsz a játékokhoz DLC-t, mert a játékok fognak úgy működni, mint egy DLC. Tehát annyi tartalom lesz benne, hogy... Már csak DLC van, tudod. Már csak DLC van, de miért akartok a DLC-tekhez DLC? Jó, van, oké. És majd utóval kihagyjuk az Infinite-et, tudom, ami összefogja az egészet. Persze. Kaptak egy launchert mögé. Tényleg, milyen a DLC-hez kapsz roadmap-et? Na, egyébként szerintem a Ubisoft ettől már nincs olyan nagyon messze. Ez jó lesz. Örülnek, hogy már be tudnak valamit fejezni. Hát. Hagyjuk már ki. A szemétkedést kéne befejezni. No de. Na, ez most egy markáns dolog lesz, mert hogy én ebben hozzácsatoltam egy rettentő érdekes, baromi mély kontentet. Amit én aztán kijavítottam. Hozzáírtál valami sületlenséget, de mindegy. Igen. Beszéljünk az e-sportról. Ja. Nagyon ritkán beszélünk az e-sportról, mert Balázs ritkán érzi magát megszólítva ezzel a témával. Viszont most úgy érzem, hogy ez egy aktuális. Neked meg. Na jó, mindegy. Kérlek. Te egészen ideig azt hitted, hogy az e-sport az az elektromos sportot van. Egyébként nem. Kinek a vibrátora merül le előtt. Így van. Na, igazából a hír, amit itt hoztam, az, hogy a Activision Blizzard a felvásárlásokat megünnepelték azzal, hogy gyorsan kirúgtak 50 embert. Egész konkrétan az Overwatch csapatnak, vagy az Overwatch 2 csapatnak az e-sport részegéről bocsátották el ezt az 50 embert, mindenféle egyébként előzetes figyelmeztetés meg egyéb nélkül. Ami azért érdekes, mert ugye mostanában az e-sport nem az erőssége a Blizzardnak, azt tegyük hozzá. Tehát a Warcraft-os szénát azt sikerült sikeresen szétbaszni a Reforged, a Heroes of the Storm-ot azt megint csak megölték, az Overwatch-ot is szépen lassan elkezdték kicsinálni. Na most úgy látszik, hogy ezt meggyorsítanák ezt a folyamatot, amit egyébként annyira olcsón nem fognak megúszni, ugyanis az Overwatch League az egy létező dolog volt, ahol egyébként kemény pénzekért lehetett bekerülni ugye a csapatoknak, és azzal, hogy most ezt az 50 embert konkrétan az Overwatch e-sport részegéről elküldték, ezzel nagyjából annak a ligának a lebonyolítása az így a nullához konvergál. A csapatok már gondolkoznak is rajta, hogy kivonulnak az egészből, ami azzal járna egyébként, hogy a Blizzardnak ki kéne fizetni a csapatok felé 114 millió dollárt. Szerintem ki tudják csapni. Nyilván így, hogy most már van miből, tehát van pénz lóvéra, így igen, de azért ezt nem úgy fogják elkönyvelni az emberek, hogy akkor innentől kezdve bármilyen Blizzard játéknak az e-sport részlegében, vagy az e-sport próbálkozásaiban olyan nagyon bízni kéne, és mondjuk a befektetőket se fogja oda vonzani. Ami egyébként egy meglepően érdekes párhuzam azzal a cikkel, amit megtaláltam, amit majd Balázs ki fog egészíteni. Egy sztorit mesélnék el nektek, hogy nem javítani, csak kiegészíteni. Hogy nem tudom, hogy hallottátok-e a Jeremy Vankos esetet, Disguised Toast-nak a történetét. Ezt korábban egyébként olvastam, csak pont amit leírtál, azzal kapcsolatban ugrott be, hogy ez egy érdekes kis adalékinformáció lehet a hírhez, hogy ez egy baromi népszerű influencer, és annyira fut vele a szekér, hogy kitalálta, hogy ő beszáll az internetbe, hogy beszáll az e-sportba, és rekrutált magának egy Valorant csapatot. Erre eltapsolt nagyjából félmillió dollárt, ami majd ő keserű tanulság árán megtanulta, hogy a pénz önmagában nem szül győzelmet, egyébként ezt legutóbb a Fradi is megtanulta. Na nem baj. A magyar futballt hagyjuk inkább. Jó, gonosz vagyok. Szóval lényeg az, hogy 7-0-ra elverték a Mr. Wangnak a csapatát, ezt a gólarányt egyébként lassan a zöldcsasok is megismerik, mindegy. Majd erre úgy reagált, hogy ezt a csapást ő valahogy kiheveri, úgyhogy vásárolt mindjárt magának egy LOL csapatot. Akikkel, ez valami május környékén történt, és a North America League-be, bevallom őszintén, hogy ezek a ligákkal nem vagyok tisztában. Majd ezt rendbe tesszük a végén, mondd csak végig. Tehát, hogy ott elindult ezzel a csapattal, akkor majd valamit csináltak, ez egy pro csapat, amit vásárolt, tehát nem egy ilyen csak úgy rekrutált és a földről felépített akármi, hanem ez tényleg már egy futóprojekt volt, és ott meg az történt, hogy a Riot időközben lelőtte ezt a North Academy versenyt, és ott meg azért nem történt igazából semmi. A srác elmondása szerint ezután nem sokkal lépett kapcsolatba vele a könyvelője, és tájékoztatta arról, hogy hát így jelen pillanatban az van, hogy ezzel az újfajta hobbiával, jelesül az e-sporttal, generált 1 millió dollár mínuszt. A srác mondta, hogy hát ez önmagában csak egy információ, na de mennyi a bevétel? és megnézte a rublikát, és nem hitt a szemének, mert hogy kereken 0 forint volt. Na most igazából az, hogy vereséget vereségre halmozott, és így eléggé szopórolleren volt, mondhatjuk, hogy ez most egy olyan tapasztalat, amiben nem érdemes a nagy képre referálni, csak hogy a srácnak volt egy olyan nyilatkozata, és az angolul van, megpróbálom lefordítani így szabadosan, hogy az ő elmondása szerint a komplett amerikai e-sportra egyébként ez az állapot a jellemző. Azt mondja, hogy ha bármelyik e-sport organizációt nézed Észak-Amerikában, USA, Kanada társai, akkor mindegyikük vagy tönkre ment már, vagy tönkre fog menni. És úgy értem, hogy mindegyikük. Tehát ezt a srác mondta, hogy úgy értem, hogy mindegyikük. Néhányan próbálkoznak, és azt helyezik a kirakatba, hogy minden rendben, minden jól van, minden faszait erre felé, de higgyétek el, hogy mindegyikük pénzt teszít folyamatosan, rengeteg embert rúgnak ki, és egyetlen szervezet sincsen biztonságban. Pár sorral lejjebb a következőt mondja. A brendek tartanak az e-sporttól, mert milliókat és milliókat ölnek bele, és igazából semmi sem térült meg ebből. És itt lesz majd, amit mondasz, viszont ami, nem írtam ide föl, viszont benne volt a hírben, hogy van egy e-sport brand, aminek nem jegyeztem meg a nevét, de a cikkben benne van, ami pont most esett ki a Nasdaqról, nem is olyan régen, mert egy dollár alá zuhant a részvényár folyama. És amennyire utána tudtam nézni, bevallom őszintén elég felületesen csináltam kivételesen, de az derült ki, hogy nem is egy kis csapat, remélem, valami tucat e-sport versenyekben vannak benne, és úgy zuhantak be. Tehát lehet valami abban, amit ez a srác mond, mondjuk szerencsésebb lenne új látni ezt az egészet, ha egy olyan ember beszélne erről, aki nem kudarcot kudarcra halmozott. Ő egyébként a maga módján sikeres, csak az e-sportban nem. Hát nyilván arra gondolom, mert az e-sportról beszélünk. De ott, végül is ott is, ugye ő izét játszott nagyon sokáig a Blizzardnak a kártyajátékát, annak a neve? Hearthstone. Tehát ő Hearthstone bajnokságokon vett részt. Valamennyi irányítása volt. Faze. Na, hogy körülírjam ezt egy kicsit, mert itt maga a e-sport, most a League of Legends-en fogom, vagy keresztül fogom bemutatni igazából, vagy nyilván itt is ezt kezeljétek úgy, hogy én is limitált információkkal rendelkezem, de most pont volt ebből egy nagyobb balhé nem olyan régen, úgyhogy valamennyire ellátásom van, mert valamennyire ezt követem, hogy is nézett ez ki. Most ugye például a League of Legends-nél régiókra van bontva az e-sport. Kínai régió, koreai régió, Európa, okay. Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika, stb. Vannak kisebb-nagyobb régiók, amik változóan sikeresek egyébként. Fogalmazzunk így. Na most az észak-amerikai régió kibaszott sikertelen, tehát körülbelül semmit nem tudnak meggyerni, de mióta megy az e-sport, nem? Meg globálban az e-sport? Most a LOL-ra koncentrálunk. Egyébként, ahogy hallom, több ilyen is van, de a LOL-nál konkrétan. Most ezzel az a probléma, hogy ugye Észak-Amerikában is, egyébként Európában is, de ott is franchise-osítás lett bevezetve, ami azt jelenti, hogy a legfősebb szinten, tehát az LCS, North American League of Legends League, tök mindegy, a csapatok nagyon komoly millió dollárokért vehettek maguknak helyet. Tehát ugyanazt a rendszert akarták bevezetni, mint ami mondjuk van a kosárlabdánál. Ugye ott is hatalmas cégek állnak, úgymond a csapatok mögött, és akkor ők tudnak bevételeket szedni. Tehát megvásárolták ezeket a helyeket, viszont a Riotnek volt egy kikötése, hogy támogatni kell az utánpótlás nevelést. Tehát, hogy ne csak a legnagyobb ligában játszanak, hanem létrehoztak egy úgynevezett Academy League-et gyakorlatilag, egyel alacsonyabb. Aminek az volt a célja, hogy kineveljenek új tehetségeket, és akkor ezzel, mert ugye abból is bevételük van például ezeknek az organizációknak, hogy eladják a játékosokat. Ugye jelesül például Európában ugye a focin belül ebből rengeteg pénz bejön. Igen. Na most csak az a baj, az észak-amerikaiak nagyon szarok. Most így konkrétan League of Legends-be. Ezért az észak-amerikai csapatok elkezdték degeszre vásárolni magukat koreai meg európai importokkal. Amire aztán jött egy korlátozás, hogy pont azért, hogy ne csak importok játszanak az észak-amerikai ligában, meghatározták, hogy mit tudom én, azt hiszem, hogy csak két import hely van egy ötfős csapatba, de ha már odajött, és mit tudom én, ott van 3 éve, akkor már nem számít importnak. Na mindegy, ebből az lett, hogy így is körülbelül a saját legnagyobb ligájuknak a 90%-a nem amerikai. Az amerikai játékosok meg kiszorultak az akadémiai ligában, tehát ez a kiszorultak gyakorlatilag az úgy nézett ki, hogy ilyen nyugdíjas állás lett, tehát hogy új talentum nem került be a poolba, hanem ott úgy kiülték, azt nem nézte senki, ja, hát a nézettség az a békasegge alatt van, nyilván úgy konvergál hozzá, mivel nem voltak eredményesek, nem is nézi őket senki, ez meg ugye így, ez egy ilyen önmagát pörgető folyamat. Úgyhogy, de a ligát fenn kellett tartani, mert aláírták a szerződést, ugye rájött, aláíratta velük, és hát fizették, és rengeteg pénz elment oda is. És az első adandó alkalommal, amikor most tudtak egyeztetni a rájöttel, megkérdezte a csapatokat, hogy kik szeretnék fenntartani ezeket az akadémiai liga csapatokat, és mindenki azt mondta, hogy senki. Konkrétan senki. És akkor kihátrált mindenki. Úgyhogy ott elhiszem, hogy a szponzorok is folyamatosan hátrálnak ki, mivel ugye saját talentumot nem tudtak kinevelni, a kiégett koreai, meg kínai, meg európai játékosokat importálták folyamatosan, amivel eredményt nem értek el, mivel nem volt eredmény, ezért a reklámértékük csökkent, az utánpótlás nevelésük szar volt, tehát így önmagukat döntötték be. Kvázi komolyan. Elképzelhetetlen egyébként, hogy az Overwatch League-nek is valami hasonló van a hátterében, az sorsában. Nem, ott teljesen más jellegű volt a probléma. Az Overwatch League-gel az volt a baj, amit a Heroes of the Storm-mal is megcsinált a Blizzard, hogy ahelyett, hogy gyakorlatilag megvárta volna még ez az e-sport széna magától kiépül alulról, beletolt egy valak pénzt, és elkezdte, hogy akkor egyből toljuk így, csak ezt így nem lehet. Tehát az összes olyan e-sportja a Blizzardnak, ami működött, az mindig alulról építkezett, el például StarCraft. De itt meg ezt így át akarták ugrani, és utána sok pénzt kiszedni belőle, ugye az Overwatch-os helyeket is utána árulták. Meg nyilván ott hozzáadott az is, hogy az Overwatch 2-vel teljesen kinyírták az érdeklődést is a játék iránt. Tehát hiába került be most például, hogy nem a Steamre az Overwatch 2, most ez annyira volt jó, hogy látni fogjuk, hogy milyen kevesen játszanak vele. Körülbelül ennyi. Tehát azért mondom, hogy árnyalnám kicsit, itt most konkrétan az észak-amerikai helyzetről beszélnék, mert az egy ilyen elég hosszú spirál volt. Ja, arról nem is beszélve, hogy ezeknek az importoknak egyébként eszméletlen pénzeket fizettek. Tehát millió dolláros kifizetések voltak ilyen 1-2 évekre. Úgyhogy, és gondolhatod, hogy a játékosokat is idegesítette a helyzet, mert volt, aki elment oda, és látta, hogy egyszerűen nem lehet fejlődni, nem ér el semmit, és töredék pénzzel utána visszament Koreába, Európába, akárhova. Úgy is nevezték az észak-amerikai ligát, hogy nyugdíjas klub. Tehát, hogy ha már kiégtél a szarba, akkor elmehettél oda rengeteg pénzért játszani. Tehát ezt ők nagyon szépen bedöntötték ám saját maguknak. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy ez, ami például az USA-ban történik, ugye van egy ilyen tendencia, hogy ami Amerikában történik, és ami Amerikában jelenség, az néhány éves eltolódással, de elgyűrűzik például Európába. Ez főleg a tendenciáknál, trendeknél, meg különböző kulturális jelenségeknél megfigyelhető. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ennek például lesz-e bármilyen hatása Európára. Nem mondom, hogy teljesen érintetlen az európai régió. Vannak változások, tehát csapatváltozások vagy kivásárlások vannak az európai szénában is, de messze nem ilyen rossz a helyzet. Egyrészt nem olyan magasak a fizetések, másrésztről itt megvan az utánpótlás, és itt például a Masters League-et, ami gyakorlatilag ennek az akadémiai ligának a megfelelője, azt itt azért rengetegen nézik. Ez azért is van, mert itt például a bizonyos nyugat-európai országoknak a saját ligái, tehát ott vannak saját ligák, van spanyol liga, van francia liga, van német liga, meg ilyenek, azok iránt is nagy az érdeklődés. Igaz, hogy csak helyi szinten, de azok ugye önmagukban például akkora érdeklődésnek örvendenek, hogy fel lehet erre építeni mondjuk egy melót, tehát hogy te azt melózod, hogy te mondjuk LOL-lal játszol Spanyolországban, és el tudod valahol kezdeni, és akkor onnan szépen ki lehet építeni így ezt az egészet, hogy legyen utánpótlás. És akkor, ha az is nézett, akkor nyilván a kedvenc játékosodat követett tovább, vagy a kedvenc csapatodat követett tovább, és ezért ez itt valamilyen szinten jobban működik, mint ugye Észak-Amerikában, Kínában iszonyatos pénz van benne, mondjuk a kínaiak sikeresek is. Meg a dél-koreaiak. Meg a dél-koreaiak. De nyilván ott megint egy ilyen egymás generáló funkció, tehát hogyha mit tudom, Kína megnyert 4 világbajnokságot, Korea megnyert 8-at, tehát hogy meg ott szerintem jobban működik a csomagkapcsolás, tehát például az egyik legsikeresebb dél-koreai csapatnak egy telekommunikációs vállalata a szponzora. Ja, igen. Úgyhogy, ja. Na, vonuljunk tovább, még vannak éreink. Fos lett a Diablo 4 első szezonja, szándékosan nyomtam meg, hogy felébredjetek egy kicsit, mert Balázsnak ez az andalító hangja, most már lassan én is elalszom. Brühű. Igen. Parancsolj, kérlek. Ugye nagyon, nagyon nagy lendülettel indult el a Diablo 4. Hm? Alapvetően a review-k is jók voltak, még neked is úgy, ahogy tetszett. Jó játék egyébként, csak ilyen, tényleg ilyen alkalmanként több. Egy másfél óránál többet nem szerencsés beletöltem, erre gyorsan bele lehet zombulni. Nekem. Nem csak neked egyébként, Discordon szoktunk erről beszélgetni, és rengetegen említették, hogy a megjelenéskor rengeteg időt belenyomtak, de aztán úgy, nem is tudom, hamar a végére értek, vagy megunták a repetet, tehát hogy nagyon repetitív volt, mert minden, és hogy mindenki úgy volt vele, hogy jó, játszott vele egyébként egy csomó, de kivárja az első szezont. Mert ugye akkor jönnek a frissítések, ez az amaz. Hát elég, ha ránéztek a Metacritic számokra, hogy hogyan alakult a user megítélése a Diablo 4-nek a Season 1 elindulása után. A Blizzard meg csak néz, hogy mi történt. Ilyen apróságok. Ugye állítólag az volt a cél, hogy lelassítsák az előrehaladást. Hova akarják azt még lassítani? Így is keservesen nehéz. Na mindegy. Úgyhogy... ilyeneket variáltak, hogy kevesebb XP-t kapsz a szörnyekért, viszont azok sokkal erősebbek, tehát nehezebb őket megölni. Aztán volt egy ilyen, hogy bevezettek egy szintkorlátozást, hogy a játéknak bizonyos funkcióit, ezeket a world tier-eket, a későbbieket szintekhez kötötték, amit egyébként nem is kommunikáltak sehol, ez csak úgy megbúvott a háttérbe, aztán ezen annyira berágtak az emberek, hogy na ezt már vissza is csinálták. Akkor úgy is akadályozták a gyorsabb fejlődés, hogy volt ez az úgynevezett power leveling, amikor egy nagy szintű karakter elvisz egy nagy szintű helyre egy kis szintű karaktert, és sokkal gyorsabban tud fejlődni. Na, ezt kinyírták teljesen. Mondjuk ennek azért örülök, mert imádom, szeretem címbit, de olyan kurva idegesítő volt, hogy én már mondjuk 20-valahányos szintű vagyok, ő most kezdte el a játékot, és én még mindig, én 2 szintet léptem, ő meg már 12-t, és mondom, bazze, oké, hogy arányaiban gyorsan lehet az elején szintet lépni, tehát rohadt idegesítő volt, hogy bárhol megyünk, vagy mint hogy gyorsabban léte szintet folyamatosan, mint én. De mindegy, ez csak én vagyok. Na mindegy, úgyhogy ezt is elintézték. Retroaktívan butították le a fegyvereket, tehát nem azt csinálták, hogy mondjuk az újonnan bekerülő fegyverek kevesebbet sebeznek, meg ilyesmi, hanem amiket mondjuk már rengeteg idő és energia ráfordítással, ha lehet ilyet mondani, kifarmoltak az emberek, na azokat is visszamenőleg szétbaszták, és úgy, hogy magukat a karaktereket is gyengítették, tehát egyszerre gyengült maga a karakter, és a fegyverek, amiket összeszedtél hozzá, és lettek erősebbek az ellenfelek, és kapsz kevesebb XP-t, és így szépen összeadódott, és aztán a Blizzard nézett, hogy ez így nem tetszett az embereknek annyira. Nem ezt hívják downgrade-nek? Én valamilyen szinten értem, hogy miért akartak lassítani ezen az egész dolgon, de nem tudom, tehát hogyha nekik ez az elképzelésük arról, hogy hogyan kell bentartani az embereket hosszú távon, ugye több szezonon keresztül, és nem lehet mondani, hogy hát honnan tudnák, hát nincs ebbe tapasztalatuk, a Diablo 3-nak nem is tudom hány szezonja volt, amit végig lehetett pörgetni, tehát elvileg így tudniuk kéne, hogy mit szeretnének az emberek, de egyelőre nem úgy néz ki, úgyhogy nyilván nem akarok még következtetést levonni, ennek ellenére megteszem. Helyes, de tartsd vissza. Hogy én a megjelenéskor azt éreztem, hogy ez a játék nagyon nagyot fog menni, és nagyon hamar el fogja veszíteni a játékosait. És hogyha a Blizzard így folytatja, akkor megmerem kockáztatni, hogy egy éven vagy másfél éven belül itt már nagyon-nagyon-nagyon visszafogott közeg lesz ahhoz képest, akik annó ennek így neki estek. Szerintem ez nem Blizzard jelenség. Szerintem egyébként nem az a jellemző, hogy úgy gyártanak játékot, hogy ez nagyon sokáig piacon maradjon, és meg tudjon kapaszkodni. Már 10 esetből 9-szer az vagy, kiadják, támogatják valameddig, azt nem felejtsük el, mert jön a következő. Legalábbis a AAA nagy kiadós van, alatt inkább ja, ez. Vírus írja, hogy a Diablo 3-nak 28 szezonja van. Atyai. Abból azért már le lehet szűrni valamit, nem? Fenn lehet tartani ezért, de az egy más időszak volt. Most ugye azt pontosan látjuk, hogy a Call of Duty lehetne szupportálni a végtelenségig a Modern Warfare 2-t, de minek? Ha ki lehet adni mondjuk egy Modern Warfare 3-at, és azt is megveszik teljes áron, szupportáljuk max. Egy évig, az neki adjuk a következőt. Nem, nincs értelme. Nagyon. Én is azt hittem régen, hogy egyébként lusta meló, és miért nem menne ebbe az irányba a játékipar, hogy kiadnak mondjuk, azt hiszem pont az Assassin's Creed volt, amit példának fel lett hozva, vagy kiadnak egy Assassin's Creed-et valamikor mondjuk egy évben, és aztán 5 évig csak kontentet gyártanak hozzá, és azzal tök jól el vannak, nem kell új játékot fejleszteni, csak ládákat, meg kardokat, meg vérteket, meg faszom. Ezek szerint nem. Ezek szerint inkább eladatják újra, kap egy rövidebb supportot, aztán annyi. Nem, hát szerintem... a függetlenül a support még tarthat sokáig, csak az nem biztos, hogy tetszeni fog azoknak a játékot. És ugye régen ezt tudták, mit tudom én, azzal kompenzálni, hogy jó, oké, jönnek a tartalmi, de akkor mondjuk egy idő után kiadunk hozzá egy kiegészítőt, majd az visszahozza az embereket. De ugye megnézed például a WoW-nál is, folyamatosan csökkenő játékos bázis volt. Ugye mindig, mikor megjelenik egy új kiegészítő, akkor visszamennek az emberek, hogy többen, tehát hirtelen megugrik egy picit a játékos szám, de utána nagyon gyorsan visszaesik. Nem követem nagyon a WoW-ot, úgyhogy ebben nem tudok se pro, se kontra állást foglalni. Nem is nagyon szeretnék. De a... Hát, hogy a Diablo 4 mennyire fogja tudni magát tartani, franc tudja, de nem is biztos, hogy ez a szerepe. Hát hogy lehet, hogy már annak tudatában készítették, hogy előbb-utóbb Game Pass martalék lesz. Pont ezt akartam mondani, hogy nem is biztos, hogy kell. Mert a Diablo 4-nek mostantól kezdve igazából az elsődleges feladata, hogy benne legyen a Game Pass-ben. Jó, csak ez meg azokkal szemben kibaszás, akik viszont megvásárolták ezt teljes áron. Azok mindig szopni fognak, akik úgy méregetik a saját pozíciójukat, hogy egy év múlva benne van mondjuk a játékok egy szolgáltatásban. Nyilván azok, akik elsőként akarnak hozzájutni egy játékhoz, azokat ki fogják konkrétan kommunikálták, ugye minden egyes alkalommal, amikor meg lett említve, hogy a Diablo benne lesz a Game Pass, mert mindig lekommunikálták, hogy erről szó sincsen. Hát jó, aki hisz ma még a játékiparnak, az taduljon a saját kárán. Ez valahol nagyon szomorú. Egyébként tényleg erről beszélünk most már 80 akárhány adás óta, hogy a játékipar mennyi mindent hazudik. Össze-vissza. Szerintem nem többet egyébként, mint bármelyik másik, csak talán ebben jobban érintettek vagyunk. De sokkal-sokkal többet. Máshol is mennek egyébként olyan dolgok, hogy régen minden jobb volt, de azért ilyen szinten faszkodás nem megy, hogy kiállnak bazd meg, és azt mondják, hogy kiadtunk mit mondjak neked, egy tévének hazudott téglakupacot, de igazából veled van a baj, hogy nem tudod rajta nézni a meccset. Használd a fantáziád. Ha már régen minden jobb volt, szerintem ugrom, az annyira nem fontos. Jó. Képzeljétek, Xboxon iszonyatosan megugrott a klasszikus, és itt durva értelemben vett klasszikus Call of Duty-nak a játékosainak a száma. Ugyanis a régi kodokban, értsétek, még Xbox 360-ra megjelent kodokban, javították a matchmakinget. Csak két konzol generációnak kellett eltennie, hogy működjön normálisan. Úgyhogy, de tényleg néztem, tehát ilyen durva számok, ilyen 10 meg 100 ezres játékos számok voltak. Mondjuk egy másik kérdés volt, amin jót nevettem, hogy ezek most egyébként leárazottan megvásárolhatók Xbox Store-ban. Ugye ilyenekről beszélek, mint a Modern Warfare 2, de a régi Modern Warfare 2, tehát nem a mostani Black Ops 1-2, meg hasonlók, meg MV3, de például itt fel is írtam magamnak, hogy a Black Ops 2-ért leárazva az Xbox 360-as verzióért azért még van profiljuk leárazva $35 elkérni. Jó van. De az mindenképpen pozitív, mert akkor ezek szerint van rá igény. Azt mondták, hogy azért lehet, hogy most álltak le ezzel ilyen szempontból foglalkozni, mert elképzelhetőnek tartják, hogy egy hasonló csomagot akar majd összeállítani a Micro, mint amilyen a Mesterchef kollekció volt. Hogy így megfogják a régi kodokat, így picit állítanak a felbontáson, így összegyűjtik őket egy launcher alá, és akkor játszhatod az összes. Tudod, mi meló lenne? Nem olyan sok szerintem egyébként. Kurva sok. Azt kipíkelni, hogyha olyan lesz, hogy a Mesterchef kollekció egy gombbal mondjuk tudsz a régi meg az új grafika között váltani. Nem hiszem, hogy ennyi effort lenne benne, inkább csak az, hogy mit tudom én, hogy még egyszer eladják, hogy összerakják őket egy launcher alá. Nevezzek el Infinity-nek. Akár. Gonosz vagyok. De egyébként, figyelj, ez egyébként lehet, hogy már előfutára annak, hogy szépen lassan majd a Call of Duty-k. Összetudják ezt fogni, nem? Nem is kell Master Chief Collection néven kiadni. Game Pass-be berakják. Ja, hát nyilván. De az meg várható is, tehát, hogy... Jó lesz ez. Hát de lehet, hogy csak a kampányt veszik ki. A multiplayer szervereket, azokat fenn kell tartani. Ja, ez a kampány kiszedés, ez hát már Black Ops 4-nél is nagyon jól van. Ja. Na, beszéljünk arról, miért szabhat a Nintendo. Az egy nagyon hosszú műsor lenne. Nem, itt konkrétan arról van szó, hogy most lesz az EU-ban egy új szabályozás, amiről szerintem már ti is hallottatok, és csak nem biztos, hogy a játékipar kapcsán, inkább a mobileszközök kapcsán. Ugye itt előszeretettel hoznak olyan döntéseket, amik elvileg a felhasználók jelet szolgálják. Ilyen volt például az, hogy most az Apple-t ugye beborították, hogy adja abba ezt a faszom, lighting csatlakozós faszkodást, az EU-ban ugye Type-C-s csatival kell kiadnia majd az eszközeit. Uh-huh. Ugye uniformizálni. Kurvára örülök neki egyesítették egyébként. Az összes Type-C-s csatlakozóban, amit telefonban láttam, mindegyiknél kilazul egy idő után. Igen, minden akkor most mondom neked, hogy a ultra megbaszó iPhone-omat 3 hete piszkálom izével, fognyűvővel, hogy nagyjából érzékelje a saját kibaszott csatlakozóját, hogy tudjam tölteni. Csodálkozó, hogy ennyit nem működik. A lightingos. De ne baszogass a csavarhúzóba, csak hát el kell tudni, és működik. Ilyen pamut pulóvereket húzok ki belőle, mert úgy teli ment szeméttel. Hát a régi androidos telefonjaim már sose volt ilyen probléma. Vesz meg, aki a szemetesben tartja a telefonját, az ne csodálkozzon. A lighting csatlakozó az emberiség ellen elkövetett egyik legnagyobb büntet volt. Jó, Istenem. Valaki be van oltva minőség ellen. Igen, meg mellettem itt tűz te is. Na, lényegtelen, nem erre akartam kivezetni, hanem hogy jönni fog egy olyan szabályozás a mobil eszközökbe 2027-től, hogy cserélhetővé kell tenni az akkumulátort, és nem csak, hogy cserélhetővé, hanem a cserét azt meg kell tudni oldani otthoni körülmények között, minden extra eszköz igénybevétele nélkül. Biztos vannak, akik még emlékeznek rá, amikor az összes mobiltelefon kvázi így nézett ki, hogy lepattintottad a hátlapot, ki tudtad venni a lítium-ion aksit, és be tudtál a helyére rakni egy újat, ha akartál. Ez tényleg egy olyan dolog egyébként, amit kötelező kivé kell tenni a gyártóknak? Ezt azért vezették be, mert ugye manapság ezt már nem tudod megcsináltatni, ez mindenképpen szerviz. Sőt, ugye a Apple még messzebb ment, mert ugye például az iPhone-oknál egyben van a hátlap, meg ugye alatta az aksi, az alaplappal, ezért mondjuk, hogyha, és itt nem is az akkumulátorra akarnám ezt kijelzni, mondjuk leejted, és betörik a hátulja, mert ugye az is üveg, akkor az csak alaplappal lehet együtt cserélni, hogy még több pénzt húzzanak le. Ugye most már velük is kibasztak, mert kötelező jelleggel kell majd cserealkatrészt biztosítaniuk a különböző ugye ilyen szervizeknek, és most már nem csak a saját alapon csinálhatják ezt, mindegy, lényegtelen. Itt ez megint csak a felhasználók javát szolgálja. Viszont mi ebben a kapcsolódási pont, hogy a Nintendo Switch, illetve az ahhoz hasonló kézi konzolok, és egyébként majd utána megemlítem, hogy a kontrollerek is bele fognak ebbe a szabályozásba tartozni. Ez ugye az új Nintendo Switch-et, vagy legyen a Switch 2, vagy akármi, még valószínűleg nem érinti, mert az 27 előtt fog megjelenni, viszont ugye már a Switch-nél is, illetve az előző Nintendo kézi konzoloknál is jellemző volt, hogy időként ugye kaptak frissítéseket, legyen ez csak egy új revízió, vagy egy OLED kijelző, vagy bármi, és ezek már valószínűleg bele fognak lógni ugye a szabályozás hatája alá, tehát rá fogja kényszeríteni a Nintendo-t is, legalábbis az EU-ban elvileg ez a szabályozás, hogy úgy adja ki a következő kézi konzolát majd, vagy annak a revízióit, hogy tudjátok majd cserélni az akkumulátorát. Ez egy pozitív dolog alapvetően, és ugyanez lesz a Joy-Con-nál is, vagy legyen az a irányítója bármi, és egyébként, hogy ne csak a Nintendo-t rugdossam, a Sony is rá lesz erre kényszerítve a DualSense-nél. Mi lesz a következő egyébként? Vissza fogják hozni a kihúzható antennát? Zolit zavarja egyébként, hogyha a felhasználók javára történik bármiféle döntés, mert mindenki kapja be, és a cégeknek legyen jó, igaz? De nem a felhasználók döntöttek úgy, hogy cserélni akarják az akkumulátort, hanem az EU-nak valaki fönt, hogy hát nekik nem jó a Lightning kábel. Eddig senki nem protestált a Lightning kábel ellen. De, kurva régóta. De. Egyáltalán de. Nem. Egy megveszekedett hang nem volt. Még az ellen sem hisztisztek az emberek, hogy kivették a töltőajzatot, vagy mi a lószart a telefon dobozából. Volt, hogy jó, ez szemétség, de azért megveszem. Most kitalálták, hogy az szolgálja a felhasználó érdeket, hogyha mindenhol Type-C kábel van, meg most lehessen cserélni az akkumulátort. Szerintem vissza kéne menni egyébként a TFT kijelző. Hál' Istennek, te nem vagy a közelébe az ilyesfajta döntéshozásoknak, nem tartod vissza a technológiai fejlődés. Na, mert ez tényleg előrehaladás egyébként, hogy cserélgethetjük az akkumulátort. Tényleg egyébként, tudod mi? Tudom, amikor voltak ezek a műszálas, mindenféle cuccok, kivettük az akkumulátort, és itt dörzsöltük a gatyánk azt, hogy hát, ha annyi elektromosság, vagy így feszültség még belemegy, hogy egy strigulányi akkumulátor egységet még föl lehet vinni bele. Te nem játszottatok ilyenekkel? Néha működött. De ez csak az öngyújtógázt is felszívtad? Te nem csináltunk ilyeneket. Nem voltunk idióták. Nem. Nem tudom. Mi játszottunk ilyenekkel, működött. Ezek üdvözlendő dolgok, hidd el nekem. Nagyon remélem. Látod, a Microsoft ebben is élen jár. Ha? Ő mindig is elemmel árulta a kontrollt. Tényleg legyenek elemesek innentől kezdve. Sőt, hallod? Bakker, tök jó. Hozzuk vissza a PDA-kat. Ez sose tűntek el, csak átalakultak. Ja, meg a tárcsás telefonokat. Na, az működött, ott nem voltak ilyen problémák. Valahogy olyan párhuzamokat tudsz vonni, hogy letépa van a harcomat, de tényleg. És tudom, hogy csak azért csinálod, mert most már egyre nehezebb meg tudom eldönteni, hogy csak triggerelni akarsz, egyébként vagy tényleg így gondol, párhuzamokat, csak triggerelni, és ez nem így van. Csak itt ezt tudod. Ha fasz. De egyébként annyi igazság van benne, hogy bazd meg, szerintem egyébként ez senkinek az érdekét nem szolgálja. Végigmész, bazd meg, megkérdezel 10 embert, hogy téged zavarja, hogy nem cserélhető az akkumulátor a telefonodba, 10-ből 10 ember azt fogja mondani, hogy nem zavarja. Biztos találsz valahol egyébként másik 10 embert, akiből egy azt mondja, hogy zavarja, de ha végigmész valahol, 10-ből 10 ember azt mondja, hogy nem fogja zavarni az akkumulátor cserél problémája. A Nintendo Switch-be is pont unokaöcsém, hogy kifogyasztották a Nintendo Switch-et, és sosem láttam kifagyva a Nintendo Switch-et. Rágoogliztam, 10 másodpercig nyomva kell tartani a power gombot, és újraindul. Na bum. Most ez tényleg egy olyan dolog, hogy ki kell szedni az akkumulátort. Joy-Con drift sem zavart senkit. De azt nem az akkumulátor cserél fogja megoldani. Nem azért driftelve lemerül az akkumulátor. Tudom, hogy edukációs célja is van a reflektornak, de azt hittem, hogy ezt nem felét kell megtennem. Mindegy, inkább elengedem, aztán majd tovább megyünk. Úgy is kezdjük elérni egyébként az adás végét, sőt, egész konkrétan elérkeztünk az utolsó hírünkhöz. Igen. Ez pedig egy nagyon fontos hír egyébként. Igen. Hogy keretes szerkezetet adjunk egyébként a reflektornak. Kérlek. Steamen mindent megbaszott eladásba a Baldur's Gate 3. Igazából ennyi a hír maga, ugye ez azért is szép, mert még meg sem jelent a játék, tehát Early Access-ben van már nagyon régóta, tehát mondhatnánk azt, hogy igazából aki már meg akarta venni az elmúlt 3 évben, ugye 2020-tól van Early Access-ben, az megtehette, de úgy tűnik, hogy ez mégsem teljesen igaz, és rácsaptak az emberek, mert tudják, hogy mi a jó nekik. Aztán majd, nehogy ám precedens teremtsen. Mert látod, nem éri meg egyébként jó játékot gyártani, mert csak kurva sokat adnak el belőle. Hát, az nem úgy megy. Na, Gyula Mettyú mondja, hogy Remnant 2 második helyen van. Látod? Szorosan a sarkában. Na, ez tök jó. Egyébként én örülök neki. Nekem a Remnant 1-el sem volt különösebb probléma. Nekem azt mondtad, nekem hogy tetszett. Utáltad. Azt mondtam, hogy igen. Nem volt bajom vele, nem szerettem. Nem működ. Én nem szerettem. Te nem is gyűlölt? Nekem sincsen bajom a Burton Sex-el, nem szerettem. Készüljetek azért fel rá, hogy csak maga a fősztori az egy jó 100 órás kaland lesz, és akkor még nem nagyon tértetek el a főútvonaltól. Ez a Remnant? Nem. Meglepett volna, az előző 13 óra hosszú volt. Hát lehetett az sokkal hosszabb is, mert ugye ott tudtad reciklálni a dolgokat, ugye mindig tudtál egy új. De miért tetted volna? Mert arra volt felépítve a játékmenet. A Remnantnál. Ha kipróbáltad volna az első részt, akkor te nem vetted volna meg a másikat, de meg volt az az előnye, hogy nem próbáltad ki az első részt, hogy most tök jót fogok röhögni, mikor streameled a kettőt. Látod? Én nem vagyok olyan, mint azok az emberek, akik megrettennek azért, mert kijött 16 Final Fantasy. Az biztos, hogy te nem olyan vagy, ebben abszolút egyetértek. Na, milyen baromságot írtál ide a végére? Aha. Jó, Zoli felírta, hogy a fejlesztőknek nem okoz nehézséget, hogy 300 különböző videókártyára optimalizálni, csak Series-re. Ezt nem kommentálnám. Gondolom azért írtad ide, mert ugye nyilatkozták, hogy azért lett csak a PlayStation 5-ös verzió bejelentve annó, mert hogy a Microsoftnak van egy ilyen szabályzata, hogy akkor adhatsz ki Xbox-ra játékot, hogy az kiadott Series X-re és Series S-re is, és említették, hogy teljesítmény problémák vannak a Series S verzióval. Nyilván nem olyan erős, mint de az nem, X. De és nem azt mondták, hogy nem fog megjelenni Xbox-ra, csak hogy több időt vesz igénybe optimalizálni. Nyilván. Meg minek prioritizálnának egy olyan platformot, ahol a Game Pass-ben nem akarják belerakni a játékot, viszont pont emiatt valószínűleg a vásárlói bázis is az összes platform közül a legkisebb. Az Alone in the Dark fejlesztőit nem zavarja. Se az, aki kell jönni Series S-re, se az. Azért ki... a lépték picit más. Az tény. A THQ Nordic körül, hogyha mindenre is megjelennek a játékaik. Akkor talán elmegy belőlük 5 darab. Kivéve a Gothic-ban, mert az kurva jó ez, lesz. Hogy zavarja az embereket, hogy Xbox-ra nem akarnak eladni valamit, ezt egyedül a Sony-nak tudom megérteni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az én cérnám most szakadt el végleg. Úgyhogy ki fogom élvezni a 2 hetet, amiből sajnos az egyik hétvégét Zoltánnal kell törtenem. De ott lesztek ti is. Lesznek ott emberek a közösségből, inkább így mondanám. Igen. Nem. Te megoldottad már a lejutást egyébként? Még csak mert hozzám nem férsz be. Csak szólok. Miért mennék veled? Elég lesz nekem, hogy ott leszel. Egyébként állandóan ezt csinálja, azt majd figyeljétek meg, hogy elkezd inni, és akkor elkezd így bazsajogni, mint a tubarós, és elkezd oda menni emberekhez, és baszogatni embereket, ezt majd figyeljétek nem, meg. Csak Zolit szoktam. Engem mindig. De ezt tudja, hogy így. Mert látom, hogy akkor mindig megpróbálsz meggyőzni másokat, hogy értesz valamihez, meg ilyesmi, és akkor gyorsan felvértezve érzem magam, hogy kijavítsam. Ezt tudni. Ne húzzál be még többet. Nos, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. Héten akkor projektor. Jövő héten projektor. Sőt, kísérleti jelleggel szerintem a jövő heti projektort kivételesen ki fogjuk lőni YouTube-ra. A YouTube streamek felületen fog valószínűleg pörögni. Kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy... Be tudod állítani? Arra én is rohadtul. Na jó. Sziasztok. Csáll. Sziasztok, sziasztok. Jó hétvégén. Valamit elbasztam.